ข้อความในพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ควรแก่การเคารพนอบนอบทุกอย่างพระธรรมสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวคำนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การชมควรแก่การสรรเสริญควรแก่การนบควรแก่การน้อมควรแก่การบูชาข้าแต่พระมหาวีระชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ควรแก่การไหว้ในโลกชนเหล่าใดควรซึ่งการไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าชนผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเลยอธิบายว่าอภิวาทนังพระองค์นี้เป็นผู้ที่ผู้อื่นควรแก่การกราบไหว้อย่างเดียวท่านผู้ใดที่จะกราบจะกราบด้วยองค์3จะกราบด้วยองค์5จะกราบด้วยองค์8ก็ตามพระพุทธเจ้าสมควรแก่การกราบที่สุดเนี่ยนะหรือว่าการชมเชยถ้าหากว่าจะมีการกล่าวชมผู้ใดผู้หนึ่งรับหลังไม่ได้กล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรชื่นชมรับหลังที่สุดเป็นผู้ที่บุคคลจะกล่าววจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตารับหลังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกล่าวถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยเมตตาหรือบุคคลที่ควรแก่วันทนาวันทนาก็คือการกราบการไหว้นั่นแหละก็คือนอบน้อมถ้าจะวันทนาผู้ใดเนี่ยนะผู้ที่ควรแก่วันทนาที่สุดพระพุทธเจ้าควรแก่การวันทนาที่สุดประสังสนังก็คือการสรรเสริญยกย่องต่อหน้าถ้าจะกล่าวชื่นชมผู้ใดผู้หนึ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรชื่นชมควรแก่การสรรเสริญต่อหน้าที่สุดนมัสสนังเนี่ยนะบุคคลที่ควรแก่การทำอัญชลีหรือนอบน้อมด้วยใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การทำอัญชลียกมือประนมหรือว่าน้อมลำลึกนอบน้อมด้วยใจเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมควรที่สุดบทว่าปูชนังก็คือการบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมเครื่องรูปไร้ประทีปโคมไฟเป็นต้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นปูชนังก็คือปูชนียานังนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ถ้าจะมีเครื่องบรรณาการเครื่องสักการะแต่งเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยจนถึงขนาดของใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาด้วยมาลัยของหอมเครื่องรูปไร้เป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดสัพพังความว่าพระองค์นี้สมควรคือทรงเหมาะสมแก่สักการะวิเศษดังกล่าวมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การชื่นชมรับหลังการนอบน้อมการสรรเสริญต่อหน้าการทำอัญชลีการนอบน้อมด้วยใจหรือจะบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายสรุปว่าจะบูชาด้วยอมิตรบูชาปฏิบัติบูชาหรือบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นใดพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดบทว่าเยเกจิโลเกวันทนยาความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือคนทั่วไปที่ควรกราบควรไหว้ควรซึ่งการไหว้ในโลกสัพพะเศโธข้าแต่พระมหาวีระพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดชนเช่นไรที่เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีในโลกถ้าหากว่าจะไหว้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ไหว้เพราะเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่เจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นต้นเนี่ยนะเจริญด้วยคุณงามความดีสมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะชื่นชมกว่าผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลทุกอย่างพระองค์เนี่ยดีที่สุดในหมู่ชนทั้งหลายข้อความในบาลีหน้า9กล่าวถึงว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและฌานพระสารีบุตรนี่ยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏก็เห็นพระผู้นำโลกคือพระสารีบุตรนั้นไม่ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันตอนที่พระองค์ได้เสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปสู่เมืองกบิลพัสดุ์พระสารีบุตรไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยพระสารีบุตรอยู่กับพระภิกษุประมาณ500รูปที่เมืองราชคฤห์จำวัดอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏพระสารีบุตรตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเห็นพระนราสภะมองเห็นโดดเด่นเหมือนต้นพญาสารพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งมองเห็นเหมือนเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าในยามวันเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนขนาดนั้นเห็นพระผู้นำโลกเรืองรองไปด้วยพระรัศมีวาหนึ่ง เหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงอ่อนๆที่อุทัยขึ้นพระสารีบุตรพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกประชุมพระภิกษุประมาณ500รูปผู้เสร็จกิจแล้วผู้คงที่เป็นพระขีณาสพไร้มนทินทันทีแล้วก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกะปสาธนะแปลว่าทำโลกให้เลื่อมใสแม้พวกเราก็จักไปถวายบังคมพระชินเจ้าณที่นั้นมาเถิดเราทั้งหมดจักไปทูลถามพระชินเจ้าเราพบพระผู้นำโลกแล้วจักบรรเทาความสงสัยพระภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะรับคำพระสารีบุตรว่าสาธุแล้วก็ถือบาตรจีวรรีบเข้าไปหาพระเถระพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระภิกษุขีณาสพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกที่สูงสุดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธิ์พระสารีบุตรเจ้าคณะใหญ่อันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วลีลางดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธิ์ณท้องนภาอากาศเหมือนเทวดาพระภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมีมารยาทงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าครั้นเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในนภาอากาศเหมือนชมดวงจันทร์ในท้องฟ้าเห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงคือมองเห็นรุ่งเรืองเหมือนกับไฟที่ส่องประกายออกมาเหมือนเห็นสายฟ้าแลบในท้องฟ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพระภิกษุทั้งหมด500รูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำผ่องแผ้วเหมือนดอกประทุมที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันประคองอัญชลีหมอบนมัสการณพระลักษณะจักรของพระศาสดาก็แปลว่ากราบแทบเท้าของพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธบาทเหมือนกับลักษณะแห่งจักรก็เหมือนกับกงจักรนั่นเองในอรรถกถาอธิบายว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนที่รัตนจงกรมที่สำเร็จด้วยรัตนะอยู่นั้นเนี่ยนะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยลวดลายวิจิตรพร้อมกับการแสดงธรรมเป็นต้นพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณ500รูปที่อยู่ณภูเขาคิชกูฏกรุงราชคฤห์เนี่ยนะไกลโคนะ60โยชน์ก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันครั้งนั้นพระเถระก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศกรุงกบิลพัสดุเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏก็เห็นพระผู้เป็นนายกของโลกอธิบายว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากก็คือมหาปัญญาเนี่ยนะชื่อว่าท่านมีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญา16อย่างเช่นปัญญาไวปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดินเป็นต้นนั่นเองท่านชื่อว่าผู้มีปัญญามากท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานเนี่ยนะคำว่าฉลาดในสมาธิคือพระสารีบุตรนี้ฉลาดในการบรรจงตั้งคือฉลาดในการวางจิตให้จิตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นพระสารีบุตรนั้นฉลาดในการวางจิตโดยการเจริญเมตตาให้เมตตาของท่านนั้นหลั่งไหลไปอย่างปกติและสม่ำเสมอหรือจะเจริญอสุภะสมาธิที่เป็นอสุภะของท่านก็หลั่งไหลไปอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าท่านจะเจริญกสิณทั้งหลายฌานจิตทั้งหลายของท่านก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านสามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอผู้ที่สามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าผู้มีสมาธิพันสมาธินั้นลักษณะมีอยู่3ประการด้วยกันสมาธิชนิดมีวิตกวิจารก็คือสมาธิระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและสมาธิระดับปฐมฌานทั้งหลายสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่มีวิตกมีทั้งวิจารส่วนทุติยฌานในปัญจกะในเป็นสมาธิชนิดไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารถ้าฌานสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกเป็นสมาธิที่ไม่มีวิจารเนี่ยนะพระสารีบุตรสามารถเข้าสมาธิได้ทุกประเภทและทุกชนิดเนี่ยนะในวิสัยของพระสาวกทั้งหลายเว้นแต่พุทธวิสัยเท่านั้นเองเพราะท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในสมาธิ แล้วก็เป็นผู้ฉลาดในฌานนะฉลาดในระดับปฐมฌานทุติยฌานจตุทฌานหรือฌานที่เกิดจากการเจริญเมตตาเป็นต้นท่านก็ฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะมันฉลาดเจริญเมตตาฌานที่มาจากกสิณมาจากอสุภะมาจากอานาปานสติหรือจากพรหมวิหารทั้งหลายทุติยฌานที่เกิดจากกสิณเกิดจากอานาปานสติหรือเกิดจากเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะท่านสามารถที่จะเข้าฌานโดยนัยยะต่างๆโดยแง่มุมต่างๆได้อย่างไม่ขัดข้องเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิโดยปกติคำว่าฌานเนี่ยมีอยู่2อย่างเนี่ยนะที่พระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดในฌานเนี่ยนะฌาน2อย่างที่พระสารีบุตรฉลาดมีอะไรบ้างก็คือฉลาดในลักขณูปนิชฌานกับอารัมมณูปนิชฌานลักขณูปนิสฌานก็คือวิปัสสนาทั้งหลายวิปัสสนาทั้งหลายเรียกว่าลักขณูปนิสฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งอุปนิสสะก็อุปนิเนี่ยนะอุปนิก็คือเข้าไปเพ่งนั่นแหละเราเข้าไปเพ่งอะไรเข้าไปเพ่งลักษณะเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะเข้าไปเพ่งทุกขลักษณะเข้าไปเพ่งอนัตตลักษณะการที่สามารถเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะด้วยวิปัสสนาทั้งหลายนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเราเข้าไปเพ่งสามัญญลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายอันเห็นว่าอนิจจังเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระปัญญาที่เข้าไปเพ่งลักษณะเหล่านั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานทีนี้ถามว่าเมื่อเพ่งอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตาลักษณะแล้วเผาอะไรได้บ้างเพราะฌานนี่แปลว่าเผาก็ได้ชาปนกิจก็ดีนะไปทำชาปนกิจก็แปลว่าไปเผาแต่เพราะไหนก็เรียกบาลีไปซะแล้วจริงก็ชาปนกิจก็คือทำกิจคือการเผาถามว่าเมื่อเพ่งลักษณะอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตาลักษณะเผาอะไรบอกว่าเผาวิปลาสทั้งหลายนะถ้าเพ่งอนิจจลักษณะเห็นอนิจจลักษณะก็เผาวิปลาสคือนิจวิปลาสไม่ว่าจะสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสหรือทิฏฐิวิปลาสก็ตามด้วยอนุภาพของอนิจจานุปัสสนาจะเผานิจวิปลาสทั้งหมดด้วยอนุภาพของทุกขานุปัสสนาจะเผาอะไรจะเผาสุขวิปลาสด้วยอนุภาพของอนัตตานุปัสสนาจะเผาอัตตวิปลาสเนี่ยนะอัตตวิปลาสเพราะฉะนั้นอนิจจานุปัสสนาเพ่งอนิจจลักษณะทุกขานุปัสสนาเพ่งทุกขลักษณะอนัตตานุปัสสนาเพ่งอนัตตลักษณะเมื่อเพ่งอนิจจลักษณะก็เผานิจจสัญญาถ้าเพ่งทุกขลักษณะก็เผาสุขสัญญาถ้าเพ่งอนัตตลักษณะก็เผาอัตตสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมันเรียกว่าลักขณูปนิชฌานมันพระสารีบุตรชำนาญในลักขณูปนิชฌานท่านสะความที่ท่านเป็นผู้ชำนาญในลักขณูปนิชฌานท่านพิจารณารูปก็เข้าพละสมาบัติได้พิจารณาเวทนาก็เข้าพละสมาบัติได้พิจารณาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็เข้าพละสมาบัติได้พระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วเข้าสมาบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นพละสมาบัติถ้าเจริญนิมิตทั้งหลายที่เป็นนิมิตของฌานทั่วๆไปถ้าเจริญนิมิตแห่งฌานทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าเรียกว่ารูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติเพราะว่านิมิตแห่งรูปฌานสมาบัติและอรูปฌานสมาบัติแต่ถ้าสมถะเคียงคู่กันไปเจริญสมถะเท่าใดพิจารณาด้วยวิปัสสนาเท่านั้นเช่นว่าเข้าปฐมฌานเท่าใดออกจากปฐมฌานเสร็จเจริญอนุปัสสนา7เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเสร็จก็เจริญอนุปัสสนา7ออกจากอนุปัสสนาแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานเจริญอนุปัสสนา7เป็นต้นไล่ไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะนี้แสดงว่าท่านต้องการจะเข้านิโรธสมาบัติที่เราว่าสมถะวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปต้องมีปัญญาพละมีสมาธิพละจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะสำหรับพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ผู้ได้อรูปฌานด้วยท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ฉลาดในลักขณูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเพราะอารัมมณูปนิชฌานก็คือการเจริญกสิณทั้งหลายเช่นปฐวีกสิณ เตโชกสินวาโยกสินเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เผานิวรณ์ทั้งหลายถ้าปฐมฌานก็เผานิวรณ์เนี่ยนะเผากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาออกไปได้ทุติยฌานเผาวิตกวิจารตติยฌานเผาปีติจตุทฌานเผาสุขเหมือนกันเนาะค่อยๆเผาระดับล่างๆขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆพระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดในสมาธิทุกชนิดฉลาดในฌานทุกประเภทในวิสัยของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะตอนนั้นพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนเขาคิชกูฏอธิบายว่าท่านพระสารีบุตรตรวจดูพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกำลังสิบประการผู้เป็นเหมือนต้นพญาสารพฤกษ์ก็เหมือนมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยอะไรบ้างสมบูรณ์ไปด้วยรากลำต้นกิ่งดอกและผลพระพุทธเจ้านั้นถามว่าพระองค์มีอะไรเป็นรากพระองค์มีศีลเป็นรากรากคือศีลของพระองค์มั่นคงยิ่งนักมีสมาธิเป็นลำต้นลำต้นของพระองค์นี่ก็คือสมาธิพระองค์มีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายขยายออกไปแล้วก็มีอภิญญาเป็นดอกมีวิมุตต์เป็นผลเนี่ยนะสามัญญผลเป็นต้นเนี่ยนะสามัญญผลก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลทั้งหลายเพราะฉะนั้นลำต้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นลำต้นสมาธิมีศีลเป็นรากมีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาขยายออกไปมีอภิญญาเป็นดอกบานสะพรั่งมีวิมุตติเป็นผลเหมือนพญาสาระมีลำต้นกลมกลึงมีกิ่งประดับด้วยตาตูมผลใบอ่อนและหน่อที่อวบขึ้นดกมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นเนี่ยนะไปวัดบางแห่งเนี่ยนะเขามีต้นสาระโดยเฉพาะสาระสายพันธุ์ลังกาเนี่ยมันจะมีออกดอกออกช่องงดงามเนี่ยนะงดงามไม่ทั้งต้นจริงๆอ่ะนะอย่างที่กล่าวไปนี่แหละไปเห็นหลายๆแห่งนะสาระพันธุ์ลังกาจะมีอย่างนั้นบทว่าจันดังวะคคะเนยถาความว่าพระสารีบุตรตรวจดูพระมุนีผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจพระองค์ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทร์ผู้ทำการกำจัดความมืดคือกิเลสคือความเศร้ามองทุกชนิดแล้วก็กิเลสเนี่ยสมมติว่าตาแดงตาอักเสบเนี่ยทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดฉันใดผู้ที่ใจประกอบด้วยความเศร้ามองก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ถูกความมืดครอบงำกลุ่มรุมพระองค์ผู้ทำความแย้มแก่ดงโกมุตคือเวไนยชนถ้าหากว่ามองพุทธเวไนทั้งหลายผู้ที่พอจะบรรลุธรรมทั้งหลายก็เหมือนดอกบัวเหมือนดอกบัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทำให้ดอกบัวเหล่านั้นบานได้หรือพระองค์นี่เป็นเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูสาธารณการอันห้อมล้อมไปด้วยหมู่ดาวหลุดพ้นจากอุปสรรคเป็นดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปราศจากหมอกปราศจากหิมะควันละอองและราหูเป็นต้นที่มาเบียดมาบังที่จะให้ไม่เห็นดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้านี่ปรากฏณท้องฟ้าให้พระสารีบุตรเห็นเหมือนกับชมจันทร์ฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแล้วเราชมจันทร์ฉันใดพระสารีบุตรยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏห่างจากเมืองกบิลพัส60โยชน์มองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญมัชชันหิเกวะสุริยังความว่ารุ่งโรจน์อยู่ดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นช่อเป็นชั้นด้วยสิริเวลาเที่ยงวันเคยเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงวันมีทรงกลดแล้วก็มีรัศมีออกมาพุ่งเป็นช่อเป็นช่อฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นต่างกันตรงนี้ว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันออกแหมแผดแสงมีเรียกอะไรพระอาทิตย์ทรงกลดแสงจ้านะถ้าดูนานๆแล้วตาบอดนานแค่ไหนไม่ถึงไม่ถึง3นาทีก็เรียบร้อยแล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าถึงจะชมเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีก็ยังดวงตาของผู้นั้นให้เอิบอิ่มโดยส่วนเดียวเพราะงั้นก็บอกว่าอันนี้สงของการมองพระพุทธเจ้ามองด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยใสนะเป็นเหตุให้ดวงตาใสบุญที่มองพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสใจที่ศรัทธามองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลผู้สูงสุดนะอันนี้สองอันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทำให้ผู้นั้นเกิดมาดวงตาที่ผ่องใสดวงตาที่ไม่ขุ่นไม่มัวตาไม่เหลตาไม่เขไม่เอียงเป็นต้นก็เป็นคนที่มีสุขภาพตาชั้นเยี่ยมด้วยเกิดจากสมณานันจะทัศนังการพบเห็นพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครไปดูพระพุทธรูปก็จะไปดูติก็แล้วกัน พระพุทธรูปก็ยังตำหนิแล้วก็ไม่ต้องกล่าวถึงอย่างอื่นแล้วว่างั้นยังก็พยายามให้มองด้วยมองแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอย่าไปมองติดที่สีว่างั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รุ่งเรืองฉลันตังก็คือรุ่งเรืองอธิบายว่าพระองค์รุ่งเรืองอย่างไรพระวรสรีระสรีระอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอันอสีตินุพยัญชนะคือรายละเอียดเล็กน้อยทั่วไปในสรีระอีก80อย่างมีพระพักเป็นเหมือนทองงามเนี่ยนะก็บอกผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือเหมือนกับทองเนี่ยนะทองชมพูนุชปราศจากราคีฉันใดผิวพรรณของพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นมีสิริดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าเขาเรียกว่าหน้าเอิบอิ่มนะหน้าของผู้ที่เขามีความสุขนะไม่ใช่หน้าของคนเดือดร้อนหน้าคนลำบากกายลำบากใจไม่ใช่เพราะพระองค์พ้นจากความลำบากทางร่างกายและจิตใจโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสมมติว่าพระองค์เมื่อยนิดเดียวก็เข้าฌานก็ร่างกายก็สบายแล้วล่ะเพราะงั้นนั้นร่างกายและจิตใจของพระองค์อยู่ด้วยความสุขจริงๆนั้นร่างกายของพระองค์จึงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระพุทธสิริอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสรีระที่บุญกรรมที่พระองค์สร้างมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาตกแต่งให้งดงามยิ่งนักเนี่ยนี่ในส่วนกรรมมชรูปจิตตชรูปก็มีมหาสมาบัติญาณต่างๆของพระองค์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารชรูปพระองค์ก็เสวยอาหารมนุษย์ด้วยอาหารทิพย์ด้วยนั้นอิริยาบถพระองค์ก็สัปปายะแล้วพระองค์เกิดอยู่ในสมัยที่อากาศสัปปายะเนี่ยนะอากาศสัปปายะนั้นถือว่าเป็นแผ่นดินที่สงบร่มรื่นนะครับไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะอะไรนั้นพระองค์จึงงดงามมากนะแม้ถ้าเกิดเร็ววันนี้หน่อยก็ทันนั่นแหละแต่ยิ่งตอนนั้นก็เกิดอยู่แต่มันเกิดเป็นอะไรแค่นั้นเลยเหมือนกันบอกว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนอะไรทีปะรุกขังวะดุจต้นประทีปที่เขายกประทีปเอาไว้ถ้าเป็นโบราณเลยนะก็คือพูดแบบของเราก็คือไอ้โคมไฟที่เขาตั้งไว้ตามที่ต่างๆนะคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเหมือนกับมองโคมไฟที่กำลังสว่างนั่นเองตรุณสุริยังวะอุคตังได้แก่ดุจดวงอาทิตย์อุทัยใหม่ๆใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆเนี่ยนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่โกดแก้วนั่นจะเห็นชัดเหมือนกันงามมากเหมือนกันดวงอาทิตย์อ่อนๆเพราะเหตุที่อุทัยขึ้นดวงอาทิตย์นั้นส่องสว่างพอดีไม่ต้องไปลดแสงเพิ่มแสงให้งูนะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงสว่างคงทนคงตัวไม่เหมือนกับดวงจันทร์นะดวงจันทร์มันจะมีข้างขึ้นข้างแรมแต่ดวงอาทิตย์สว่างคงตัวถ้าดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกขึ้นยามเช้าเนี่ยนะจะงามมากเลยแหละพระสารีบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นทีรังปัสสติโลกนายกังเห็นพระผู้นำโลกนายกก็คือพระผู้นำโลกแล้วก็ทีรังก็ผู้เป็นปราชญ์เนี่ยนะผู้เป็นปราชญ์ของโลกพระผู้นำโลกพระผู้เป็นปราชญ์ของโลกเนี่ยนะผู้นำโลกก็นำโลกออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายนำออกจากสังสารทุกข์นำออกจากความทุกข์ทีนี้พระองค์เป็นปราชญ์ของโลกก็คือช่วยบอกโลกช่วยแนะนำให้ชาวโลกรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมฉะนั้นพระองค์จึงเป็นปราชญ์ผู้ชี้แจงแสดงให้โลกรู้จักความดีความชั่วรู้จักอะไรควรเจริญอะไรควรละเนี่ยนะครั้งนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งยืนอยู่ณภูเขาคิชกูฏซึ่งมียอดจรดหมู่ทานน้ำเย็นสนิทมียอดอบอวลไปด้วยดอกไม้ของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดมียอดวิจิตรงามอย่างยิ่งก็สมัยเมื่อพุทธกาลเนี่ยนะภูเขาคิชกูฏเนี่ยเป็นภูเขาที่มีต้นไม้งดงามแต่ตอนนี้เนี่ยหาร่มเงายากนะเขาบอกว่ารัฐพิหารเนี่ยมันเป็นรัฐเหมือนรัฐที่ถูกสาปภูเขาทุกภูเขามีแต่ภูเขาหินปนดินทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีต้นไม้ต้นโตๆด้วยมันเหมือนถูกสาปยังไงไม่รู้แต่ก็บางท่านก็บอกว่าฤาษีสาปเอาไว้ว่าในรัฐนี้ก็จะเป็นรัฐที่ไม่มีต้นไม้นะไม่มีต้นไม้บนภูเขาแต่ก็ไปจริงๆนะนั่งรถผ่านลูกไหนก็ลูกนั้นเหมือนกันหมดก็คือมันมีแต่อะไรมีแต่ต้นไม้ล้มลุกซะส่วนใหญ่จะหาต้นไม้ยืนต้นเนี่ยยากหรือไม่ก็ถูกตัดไปเรียบหมดนะแต่ว่าสมัยพุทธกาลนั้นถือว่ามีสายน้ำไหลเย็นเนี่ยนะเย็นแล้วก็มีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดงดงามอย่างวิจิตร ตอนที่พระสารีบุตรอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนี่ยนะแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมู่เทวดาและพรหมซึ่งมาจากหมื่นจักรวาลแวดล้อมซึ่งเสด็จจงกรมอยู่ณที่จงกรมรัตนะหรือรัตนจงกรมเนี่ยนะด้วยพระพุทธสิริอันยอดเยี่ยมด้วยพระพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได้ก็เห็นจากที่ไกลนะแต่พระสารีบุตรมีทั้งตาทิพย์ด้วยหรือถึงตาเนื้อนะด้วยพุทธานุภาพพระสารีบุตรก็มองเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเดินบนรัตนจงกรมเดินกลับไปกลับมาเทวดาในหมื่นจักรวาลบูชาเนี่ยนะมวลพระญาติทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือมวลมนุษย์ในเมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้นก็เฝ้ารับเสด็จมากมายเนี่ยนะเห็นทั้งเทวดาพากันทำพุทธบูชาก็เลยคิดว่าเอาเถิดจำเราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอพระพุทธวงศ์เทศนาอันแสดงพระพุทธคุณก็คือจะไปถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์เล่าถึงวงของพระองค์ว่าพระองค์มีข้อวัดปฏิบัติประพฤติมาอย่างไรประสบพบเห็นผู้ใดมาบ้างจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐเป็นที่นอบน้อมบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจักรวาลเนี่ยนะก็เลยเรียกประชุมภิกษุ500รูปซึ่งอยู่กับตนเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงประชุมภิกษุ500รูป500รูปนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะดูจากอะไรทำกิจเสร็จแล้วผู้คงที่สิ้นอาสวะแล้วปราศจากมนทินเรียกประชุมพระอรหันต์เลยอธิบายว่าปัญจันนังภิกขุสตานังก็คือภิกษุ500รูป500รูปนั้นกตะกิจจานังคือผู้มีกิจอันทําเสร็จแล้วกิจในที่นี้คืออะไรก็คือผู้จบโสระสกิจแล้วกิจ16อ่ะนะกิจ16ก็คือกิจในอริยสัจ4นั่นเองทุกข์ควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญขณะโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นก็ทํากิจกําหนดรู้ทุกข์ทํากิจละสมุทัยทํากิจทํานิโรธให้แจ้งทํากิจเจริญโสดาปฏิมรรคขณะสกทาคามิมรรคเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคขณะอนาคามิมรรคเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญอริยมรรคขณะอรหัตตมรรคเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคพันอริยมรรค4ทำกิจในอริยสัจ4ก็เลยเรียกว่า16 4คูณ4เท่ากับ16เนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็นผู้จบกิจเนี่ยนะกตะกิจจานังผู้จบโสรสะกิจผู้ทำกิจ16เสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าพระอเสขะผู้มีการศึกษาอันจบสิ้นแล้วสำเร็จแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันกำลังกำหนดรู้ทุกละสมุทัยพวกนี้เรียกว่าเป็นพระเสขะบุคคลล่างๆลงมาโดยมากก็เรียกว่าเนวเสขานาเสขะจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงก็ว่างั้นก็เอาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรไปเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเนวเสขานาเสขะก็ว่างั้นพระอรหันต์เหล่านั้น500รูปขีณาสวานังก็คือผู้สิ้นอาสวะ4เนี่ยนะมันกิจในอริยสัจเนี่ยนะกิจในอริยสัจเนี่ยเป็นกิจที่กำจัดอาสวะทั้งหลายเช่นว่าโสดาปฏิมรรคทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคกำจัดทิฏฐาสวะออกไปสกทาคามิมรรคเนี่ยนะเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งกำจัดกามาสวะอย่างหยาบออกไปเนี่ยนะอนาคามิมรรคเกิดขึ้นอนาคามิมรรคเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคกำจัดกามาสวะออกไปอรหัตตมรรคเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งเจริญมรรคขณะนั้นก็กำจัดภวาสวะและอวิชชาสวะออกไปเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าขีณาสวะผู้สิ้นอาสวะ4แล้วเพราะทำกิจในอริยสัจเสร็จวิมลานังวิมลเนี่ยตัวทั่วไปก็เป็นคำว่าดอกบัวนะวิมลก็คือวิมละแปลว่าไร้มนทินเนี่ยนะผู้ปราศจากมนทินแปลว่าความเศร้าหมองดอกบัวถือว่าไม่เศร้าหมองเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเป็นต้นฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้าหมองฉันนั้นพระองค์ไม่มีความเศร้าหมองทางกายไม่มีคำพูดที่เศร้าหมองแล้วก็ไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองกำจัดความเศร้าหมองเหล่านี้ออกไปแล้วเพราะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ท่านใช้คำว่าจิตตสันดานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งแปลว่ากระแสแห่งความคิดของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามเวลาใดกระแสแห่งความคิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลั่งไหลไปด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองคือราคะปราศจากความเศร้าหมองคือโทสะปราศจากความเศร้าหมองคือโมหะไม่มีกามาสวะฉาบทาภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะรูปไล่อยู่เลยกลายเป็นจิตตสันดานที่บริสุทธิ์นั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ทั้งกลางวันบริสุทธิ์ทั้งกลางคืนเนี่ยนะตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็ตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยจนดับขันปรินิพพานปราศจากขันห้าโดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะไม่มีอาสวะไม่มีอกุศลธรรมเหล่าใดที่จะยังใจของพระองค์ให้เศร้าหมองเนี่ยนะเพราะพระองค์รอบรู้ในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเสร็จแล้วก็เลยเลิกเศร้าหมองคนที่เศร้าหมองสมมุติอ่ะอย่างใครที่คนที่สอบเนี่ยนะวันไหนที่สอบแล้วสอบไม่ได้ใจคุณมัวนะวันนั้นวันไหนรู้ป่ะวันที่ไม่ได้ทำการบ้านเป็นต้นวันที่ทำอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยโอ้ยวันนั้นแหละเศร้าหมองที่สุดแต่ถ้าหากว่าคนที่เข้าใจอย่างดีกำหนดจดจำได้หมดเนี่ยนะถามว่าหนักใจไหมไม่มีหนักใจฉันใดพระพุทธเจ้าขันห้าทุกชนิดพระองค์รอบรู้เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะเมื่อรอบรู้เสร็จหมดแล้วมีเรื่องอะไรจะทำให้พระองค์เศร้าหมองบ้างเนี่ยนะไม่มีแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์ทำกิจเสร็จแล้วอ่ะจะเอาเรื่องอะไรมาตำหนิพระองค์ก็ไม่ได้แล้วพระองค์ก็เข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างทะลุโปร่งมันชีวิตของพระองค์ดำรงอยู่เพื่อการช่วยเหลือสัตว์เท่านั้นเองเนี่ยนะมันก็พอประชุมเสร็จแล้วเพื่อแสดงเหตุในการประชุมและการตายของภิกษุเหล่านั้นพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกะปสาธนะแปลว่าปสาธนะเนี่ยนะโลกะก็คือทำโลกให้เลื่อมใสทำใจของสัตว์โลกให้ผ่องใสปสาธนะก็คือศรัทธาปสาธะก็คือจิตใจที่ผ่องใสพระองค์กำลังแสดงปาฏิหาริย์ให้สัตว์โลกมีใจผ่องใสแปลว่าแสดงปาฏิหาริย์ให้สัตว์โลกสบายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็เลยกล่าวกับบริวารของท่านว่าแม้พวกเราก็ไปในที่นั้นไปเราจะไปถวายบังคมพระชินะพุทธเจ้ามาเถิดเราทั้งหมดจะพากันไปจักทูลถามพระพุทธชินเจ้าพบพระผู้นำโลกแล้วก็จักบรรเทาความสงสัยเสียได้นี่นะเราจะไปที่พุทธคยาเผื่อจะหายสงสัยเลยนะหายสงสัยหรือเปล่าถ้าไปถึงแล้วคำว่าโลกะปสาธนังนามะเนี่ยนะปาฏิหาริย์ที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นการแสดงเปิดโลกเปิดโลกยังจิตของสัตว์โลกให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นอธิบายว่าปาฏิหาริย์นั้นท่านกล่าวว่าทำยังไงปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทำให้โลกเลื่อมใสก็คืออธิษฐานทำสัตว์ทั้งหมดเบื้องบนแต่อกนิทภพเนี่ยนะก็คืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาระดับสูงสุดก็คือพรหมโลกเนี่ยนะเบื้องต่ำอเวจีนรกก็มันดูมันประทุขึ้นมาไหลเป็นลาวาเนี่ยมันลึกๆลงไปกันนั้นมันจะมีอะไรอยู่บ้างนะใครเคยมุดไปดูบ้างไม่ทราบอย่าไปเลยนะแค่ว่าเดินผ่านภูเขาไฟนี่ก็เดือดร้อนแล้วนะมันต้องมุดลงไปลึกก็บอกโอ้ยนรกไม่มีหรอกข้างล่างเอ้าเคยมุดไปดูแล้วหรือแต่ถ้ามุดไม่มีจริงมาแล้วยังมายิ้มแป้เลยสมมติถ้านรกมันไม่มีจริงนะว่าอะไรจะดีขนาดนั้นทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขใครทำชั่วใครปลอดภัยหมดขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยขอให้มันไม่มีจริงๆเถอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะคุกตารางเขาไว้ใส่ใครว่างั้นฉันใดขนาดในโลกนี้ยังมีคุกไว้ใส่คนเลวฉันใดแล้วนรกอ่ะเขาก็ไว้สำหรับใส่จิตชั่วๆเลวๆนั่นแหละก็บอกว่าพระองค์อธิษฐานให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะระดับบนอกนิทภพระดับต่ำอเวจีให้เกิดแสงสว่างเป็นอันเดียวกันในระหว่างนี้ให้เห็นซึ่งกันและกันในระหว่างนี้นะจากข้างล่างข้างบนข้างบนข้างล่างมองเห็นทะลุไปหมดแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งโลกจะมองเห็นไปหมดไม่ใช่เฉพาะอนาบริเวณนั้นนะอนาบริเวณสำหรับผู้มาประชุมเนี่ยผู้มาประชุมดูปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะแงนแค่ว่าแงนบนก็เห็นอกนิทภพก้มต่ำก็มองเห็นสัตว์นรกเพราะพวกสัตว์นรกก็มองเห็นขึ้นสูงได้อย่างนั้นนั่นแหละอันนี้โลกก็เลยเลื่อมใสว่าพระองค์เนี่ยมีความสามารถจริงๆเนี่ยนะใครก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยได้ดีเลยใช่ไหมคนก็จะใส่คะแนนเสียงให้พระองค์เหมือนกับเลือกผู้แทนเลือกนายกเป็นต้นใช่ไหม บอกไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรียกว่าแสวงหาตำแหน่งนายกแสวงหาตำแหน่งเหล่าใดเพื่อเรียกร้องให้คนมาสนใจตัวแล้วให้คนยอมรับนับถือตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอย่างนั้นพระองค์เนี่ยมีความสามารถอยู่ในตัวพิเศษอยู่แล้วแต่ที่แสดงเหล่านี้เพื่อยังศรัทธาของเหล่าสัตว์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะศรัทธาที่ไม่รู้คุณพระพุทธก็จะรู้คุณพระพุทธศรัทธาที่ไม่เห็นมรรคผลก็จะเริ่มเข้าใจในมรรคผลเข้าใจในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เขายังไม่เข้าถึงเพื่อละสิ่งที่เขาสมควรแก่การละเขาก็มีสติและสัมปชัญญะมีการปฏิบัติตามอริยมรรคช่วยตัวเขาเองให้พ้นไปจากทุกข์มันการที่สัตว์เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้พระองค์เจริญขึ้นหรือว่าต่ำลงอะไรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ดีขึ้นหรือต่ำลงเพราะว่าคนนับถือหรือไม่นับถือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่พระองค์ทำอย่างนี้ให้สัตว์โลกเลื่อมใสเพราะว่านั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายบทก่อนนั้นบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายคือผู้คงที่เป็นผู้คงที่ทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าบอกว่าคงที่ถึงขนาดว่ามองเห็นนรกกับมองเห็นพรหมเนี่ยนะท่านมองเห็นปกติคนเห็นสัตว์นรกเสียใจใช่ไหมมองเห็นพรหมโลกดีใจพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านคงที่ใจท่านไม่ผิดปกติด้วยโลภะเมื่อเห็นพรหมโลกหรือเกิดโทสะเมื่อเห็นสัตว์นรกเนี่ยนะท่านไม่มีโลภะและโทสะเลยเรียกว่าตาทิโนผู้คงที่คงที่ในลาภเสื่อมลาภคงที่ในยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญความสุขและความทุกข์ทั้งมวลเรียกว่าเป็นคู่ที่ไม่ยุบลงและก็ไม่ฟูขึ้นตั้งมั่นดำรงมั่นไม่หวั่นไหวแต่ว่าไม่ใช่แกล้งนะแกล้งทำเป็นเหมือนไม่สนใจทำเป็นเหมือนทำเป็นอ่ะนะทำเป็นเหมือนไอ้ทำเหมือนนี่มันก็ไม่ใช่ของแท้อยู่แล้วใช่โอ้ยซื้ออะไรมาเหมือนซื้อทองไงไปซื้อเม็ดอะไรมาเหมือนเพชรเลยเนี่ยนะแต่ราคาเท่าเพชรเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นฉันใดอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ของแท้เลยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงเนื่องจากมีศีลที่มั่นคงเนี่ยนะมั่นคงด้วยศีลสมาธิและปัญญาด้วยอนุภาพของปัญญานั่นแหละจึงมีความมั่นคงถ้าไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงพระองค์ไม่มีความมั่นคงอนุภาพของปัญญาทำให้เข้าถึงเป็นถึงภาวะแห่งผู้ที่มั่นคงผู้ที่มั่นคงอย่างนี้เนี่ยนะแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ท่านพระสารีบุตรเป็นต้นก็เลยกล่าวกับพระที่เป็นบริวารของท่านวันทิสามะพวกเราจักถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวเนี่ยนะจะใช้หัวนี่แหละกราบพระองค์ว่างั้นไม่ใช่ใช้แต่แขนเอาก็บอกว่าถ้าคนแขกเนี่ยนะเขาเลื่อมใสมากเขาโอ้เอามือไปแตะเท้านี่แสดงว่าเขานับถือมากก็บอกโอ้ยอมรับเลยว่างั้นนะไปถึงเอามือแตะเท้าเสร็จแล้วมาแตะหน้าผากตัวเองบ้างนะแต่ถ้าเป็นพระภิกษุนี่ก็เอาเท้าเนี่ยซุกลงที่พระบาทของพระพุทธเจ้าหรือพรหมายุพราหมณ์เนี่ยบอกว่าใช้ปากเนี่ยจูบพระบาทพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นคือเคารพบูชากราบไหว้ก็เรียกว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจริงๆเลยแหละเนี่ยนะใต้ฝ่าละอองธุลีพระพุทธบาทจริงๆเรียกว่าน้อมก้มกราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าทำไมจึงต้องทำขนาดนั้นก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ควรแก่การกราบการไหว้การชมการสรรเสริญการนบการน้อมการบูชาทุกอย่างเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์อีกแล้วเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นอรหันต์ยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเป็นผู้ที่พระอรหันต์เคารพบูชาเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์มันพระสารีบุตรจึงชักชวนพระภิกษุไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปก้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไปพบพระผู้นำโลกแล้วจักบรรเทาความสงสัยขึ้นมาได้พระอรหันต์ยังสงสัยด้วยวิจิกิจฉานิวรณ์อยู่หรือเพราะจริงๆแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีความสงสัยด้วยวิจิกิจฉาแต่ทำไมจึงบอกว่าถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าเราไปพบพระพุทธเจ้าผู้นำโลกแล้วเราจะบรรเทาความสงสัยจักขจัดความเคลือบแคลงออกไปทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นตอบว่าอันนี้ไม่ใช่แบบสงสัยแบบนั้นเนี่ยนะไม่ใช่สงสัยในพระพุทธคุณในลักษณะด้วยอำนาจวิจิกิจฉานิวรณ์ที่เกิดร่วมกับโมหะแต่คำว่าสงสัยอย่างนี้เป็นถ้อยคำที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาที่จะรู้ยิ่งขึ้นไปพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา แต่ว่าปัญญาของท่านก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างดวงใหญ่ๆแสงสว่างดวงใหญ่ๆส่องเห็นทั้งโลกใช่ไหมไม่ทั้งโลกแต่ถามว่าดูแสงสว่างอันนั้นมืดใช่ไหมบอกไม่มืดปัญญาของพระสารีบุตรก็ฉันนั้นปัญญาของท่านสว่างสวยแต่ก็สว่างในระดับท่านแต่ไม่สว่างพอที่จะส่องเห็นพุทธวงศ์ในอดีตเป็นต้นไปได้นั้นปัญญาของท่านไม่ได้สว่างพอที่จะรู้อดีตโดยประการทั้งปวงรู้อนาคตทั้งหมดสิ้นเชิงรอบรู้ในสัพพยยธรรมทั้งหมดเช่นกับพระพุทธเจ้าท่านสว่างอยู่ในตัวท่านมีปัญญาอยู่ในตัวของท่านเองแต่ท่านไม่ได้มีความรู้ความสามารถแบบนั้นหลายๆอย่างสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าในโลกเนี่ยบางอย่างใช้แต่ไฟธรรมดาก็ส่องมองเห็นแล้วใช่ไหมแต่หลายอย่างต้องใช้ดวงอาทิตย์นะต้องดูตอนกลางวันกลางคืนจะมีไฟยังไงก็ดูไม่เห็นทั้งหมดจะต้องคอยดูตอนกลางวันจึงจะมองเห็นได้ฉันใดปัญญาพระสารีบุตรก็เหมือนกับกระว่าดวงไฟกลมๆดวงหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่เท่ากับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ทั้งหลายอย่างต้องอาศัยแสงสว่างระดับดวงอาทิตย์จึงจะส่องเห็นฉันใดพระสารีบุตรก็ฉันนั้นแต่โดยปกตินั้นวิจิกิจฉาถ้าเป็นวิจิกิจฉาทั่วๆไปเนี่ยนะในมาติกาติกะมาติกาคัมภีร์ธรรมสังคีนีก็กล่าวว่าทัสเนนะปหาตภาธรรมาภาวนายะปหาตภาธรรมาเนวทัสเนนะณภาวนายะปหาตภาธรรมาแปลว่าธรรมบางอย่างถูกละออกไปด้วยอำนาจของโสดาปฏิมักหรือธรรมที่โสดาปฏิมักพึงประหารเขาบอกว่าในรัตนสูตรเนี่ยนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือแม้ศีลพัตตะปรามาสอันใดอันหนึ่งมีอยู่สังโยชน์เหล่านั้นทั้งปวงเนี่ยนะพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับการเห็นอริยสัจทีเดียวพร้อมกับการเห็นอริยสัจนั่นแหละพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตะปรามาสพระโสดาบันเห็นกองทุกข์ละสักกายทิฏฐิเห็นสมุทัยละวิจิกิจฉาเห็นนิโรธเห็นอริยมรรคนี่ละศีลพัตตะปรามาสได้โดยสิ้นเชิงพันโสดาปฏิมรรคที่เกิดขึ้นนั้นน่ะละอะไรออกไปบ้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสสักกายทิฏฐิกับศีลพัตตะปรามาสถ้าโดยจิตตุบาทก็คือจิตตุบาทที่ประกอบกับทิฏฐิคตะสัมปยุตสีดวงทิฏฐิคตะสัมปยุตสีดวงคือโสมนัสสหคตังทิฏฐิสัมปยุตตังอสังขาริกังสสังขาริกังหรืออุเปขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังหรือสสังขาริกังแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็บอกว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นบางครั้งมันดีใจบางครั้งมันเสียใจบางครั้งถูกคนอื่นกล่อมให้เกิดขึ้นบางครั้งคิดเองบางคนมันเก่งนะมันคิดจนเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เองบางคนต้องถูกเขากล่อมมานะบางคนเนี่ยทิฏฐิแบบดีใจบางคนก็ทิฏฐิแบบเสียใจถ้ามิจฉาทิฏฐินับหนึ่งก็คือมันคนมิจฉาทิฏฐิอ่ะทีนี้ทิฏฐิเหล่านั้นท่านจะเรียก2ก็ได้เพราะบางครั้งเกิดกับดีใจบางครั้งก็เกิดกับเสียใจมันก็เป็น2ไอ้ดีใจมันก็บางคนก็คิดเองได้บางคนก็ถูกทักชวนอีกอย่างหนึ่งบางคนที่เฉยๆอุเบกขาเกิดเองบ้างถูกชักชวนบ้างแตกออกไปมันก็เป็น4จะเรียกให้มันเป็น8เป็น16เป็น108เป็น100,000 19ว่าได้ทั้งนั้นน่ะอันนี้แต่ว่าเรียกแบบย่อๆว่า4ดวงก็แล้วกันตามธรรมสังคีนีเท่านั้นเองแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิจะกระจายให้เยอะๆๆหาที่สุดไม่ได้เพราะว่ามิจฉาทิฏฐินับหนึ่งก็อย่างคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดนับสองเกิดร่วมกับโสมนัสและอุเบกขาถ้านับสี่ก็เรียกว่าจิตตุบาทแบบสี่ประเภทถ้าจะนับสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นมิจฉาทิฏฐิหกมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุอะไรมีเวียวัตถุสิบสกายทิฏฐิ20ทิฏฐิ62หรือว่าลัทธิสารพัดลัทธิเหล่านี้มันก็มีมากมายหาที่สุดไม่ได้แล้วลัทธิเหล่านั้นมีรงรายละเอียดใช้ความคิดเปลืองขนาดไหนคิดดูมันทิฏฐิจะนับให้มันเยอะกว่าเยอะแต่ตรงนี้นับให้ดูพอเป็นตัวอย่าง4ดวงก็พอแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยนะวิจิกิจฉาก็นับ1ดวงแต่วิจิกิจฉาถ้าจะนับเยอะๆมันก็เยอะนะเช่นสงสัยในพระพุทธก็อย่างนึงสงสัยในพระธรรมก็อย่างนึงสงสัยในพระสงฆ์ก็อย่างนึงอันนี้ยกตัวอย่างสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปุพพจริยาคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระสรีระคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธคุณเป็นต้นก็อย่างหนึ่งไล่ให้มันเยอะมันก็เยอะนั่นแหละอัตถกถาธรรมสังคีนีท่านบอกว่าพูดให้มันไม่จบมันก็ไม่จบฟังกันคือแปลว่าให้มันไม่มีที่สุดมันก็ไม่มีที่สุดแต่นี้พอเราไอ้การตั้งมาเป็นดวงจิตเท่านั้นเท่านี้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและค้นคว้าสำหรับคนเริ่มต้นเท่านั้นเอง นี่ย้อนกลับมาว่าในบรรดาจิต5ดวงที่พระโสดาบันละออกไปอะไรบ้างทิฏฐิกตะสัมปยุต4ดวงและวิจิกิจฉาสัมปยุต1ดวงบาปอกุศลที่พาไปสู่อบายเช่นโลภะที่นำไปตกนรกโทสะที่นำไปตกนรกโมหะที่เป็นเหตุแห่งนรกมานะที่พาไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะหรือความเศร้าหมองเหล่าใดที่เกิดร่วมกับทิฏฐิ4ดวงที่เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาที่เกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะมานะที่พาตกนรกเนี่ยนะกิเลสเหล่านั้นพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับการเห็นอริยสัจทีเดียวพร้อมกับการเห็นอริยสัจเนี่ยเห็นอริยสัจนี่มันดีจริงๆเลยเห็นอริยสัจนี่เห็นว่ายังไงนี้ทุกส่วนมากนะเราไม่ค่อยเห็นวันนี้ทุกนะไอตอนที่บอกนี้มันทุกเนี่ยตอนนั้นเรากำลังเสียใจอยู่ไม่ใช่เห็นทุกข์นะตอนที่เสียใจแล้วบ่นว่าทุกข์กับตอนที่เห็นทุกข์คนละอย่างกันนะคนที่บ่นว่าทุกข์ก็นึกว่าเห็นทุกข์ที่ไหนได้ไม่ใช่วันถ้าใครเห็นแบบนี้ทุกข์แล้วจะตกนรกเนี่ยรู้ทุกข์ชัดที่สุดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะในคำว่าเห็นทุกข์เนี่ยคนที่เห็นเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์คนที่เห็นทุกข์จริงๆคนที่มีความสุขที่สุดคนที่นี้สมุทัยเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยถูกตัณหาฉาบทามั้ยอย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบในโลกเนี่ยบอกนี้ทุกเอาคนที่กำลังตกทุกได้ยากพูดนี่แหมมันน่าจะสมจริงสมจังใช่ไหมนี้สมุทัยโลภะคนที่กำลังชอบอะไรสักอย่างก็พูดว่าเออนี่โลภะอันนี้น่าจะบอกว่าจริงแต่ไม่ใช่กลับว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่นี้ทุกนี้สมุทัยแล้วก็บอกว่าที่จะรู้ทุกสมุทัยได้แท้จริงต่อเมื่อเห็นนิโรธคือพระนิพพานนั้นถ้าใครรู้จักทุกสมุทัยจริงต้องหลีกออกจากทุกและสมุทัยมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่ารู้จักทุกข์และสมุทัยจริงแต่ถ้ายังหลีกออกจากทุกข์และสมุทัยไม่ได้ยังรู้ไม่พอดังนั้นความสงสัยในอริยสัจถามว่าเมื่อไม่สงสัยในอริยสัจจะสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้บรรลุอริยสัจไหมไม่สงสัยจะสงสัยในพระสงฆ์ที่เห็นอริยสัจไหมก็ไม่สงสัยพระสารีบุตรนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านอยู่ระดับพระอรหันต์แล้วท่านไม่ได้สงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ได้สงสัยในอริยสัจไม่ได้สงสัยในเกี่ยวกับสิกขาอะไรเป็นต้นแต่ท่านไม่รู้บัญญัติไม่รู้อดีตเพราะปัญญาของท่านไม่ได้สว่างสวยพอที่จะยังรู้อดีตไม่มีที่สิ้นสุดพอที่จะรู้อนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่ใช่จะรอบรู้ในสัพพเยยธรรมทั้งมวลดุจพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่ไม่ใช่วิสัยของท่านท่านก็ต้องไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเถระเนี่ยนะประสงค์จะทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคัมภีร์พุทธวงศ์เราเรียนพุทธวงศ์มาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะคิดภาษาสารีบุตรเพิ่งจะมาถามปัญหาคัมภีร์พุทธวงศ์ว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเรียกว่าอะไรนะตระกูลใครคนที่อยู่ตระกูลนั้นแหละจะเล่าได้ดีกว่าเพื่อนว่างั้นเห็นไหมมิใช่วิสัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะนะการประกาศพุทธวงศ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรณังกรทีปังกรโกนธัญญะมังคละสุมนะเป็นต้นไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยของคนอื่นแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของพระสาวกทั้งหลายแม้แต่พระคระสาวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจักบรรเทาความสงสัยในพระพุทธวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะจะได้รู้พระพุทธวงศ์ว่าวงของพระพุทธเจ้ามาอย่างไรเนี่ยนะผู้ที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยพระองค์มีวงของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ทำอะไรมาเป็นมาบ้างจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะพอฟังคำเชิญชวนของพระสารีบุตรเถระแล้วต่างก็ถือบาตรจีวรของตนสมัยนั้นมันไม่มีมหาบริขารแบบสมัยนี้มีแต่บริขาร8นั้นเก็บรวบแฟบเดียวก็เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยยากไม่ต้องจ้างรถบรรทุกมาเมาลำอะไรขนของเอาไปเนี่ยนะไม่ต้องแล้วมันสบายมากนั้นก็มีแต่บาตรมีบริขาร8มีบาตรมีจีวรมีอะไรอยู่ไม่กี่ชิ้นอ่ะนะแล้วก็ถือเอาบาตรจีวรของตนเสร็จท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมีกิเลสอันทำลายแล้วกิเลสก็คือกำจัดความเศร้าหมองเสร็จสิ้นหมดจากใจของท่านท่านเป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมองเลยนะกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่มีความเศร้าหมองเหล่าใดที่จะทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวและเครื่องผูกทั้งหมดท่านตัดขาดหมดแล้วเหมือนอะไรเหมือนช้างใหญ่ที่สวมเกราะดีแล้วฉะนั้นเนี่ยนะพันท่านเนี่ยตัดความผูกความเยื่อใยคือท่านเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างจริงๆพระภิกษุสมัยพุทธกาลด้วยนะอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอย่าไปคิดว่าบอกลาโยมก่อนนี่ไม่มีทาง มันยากเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะบอกลาก่อนแล้วค่อยไปนั้นอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าบอกว่าท่านนึกอยากไปแล้วท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรท่านก็ไปของท่านแล้วบอกท่านไม่ใช่เที่ยวสั่งลาจัดงานเลี้ยงอำลาอะไรไม่มีสักอย่างนั้นท่านก็บอกถึงเวลาท่านก็ไปเรื่องของท่านไปท่านก็ไม่มีเครื่องผูกมัดผูกพันเหล่าใดเนี่ยนะแล้วก็ใจไม่ขุ่นมัวด้วยนะไม่ใช่ทำด้วยอะไรด้วยโทสะด้วยฉันทาคติโทสะคติโมหะคติหรือพยาคติด้วยอคติเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่มีเครื่องกิเลสเป็นเหตุให้ผูกพันกับสิ่งเหล่าใดของท่านก็ไม่มีเพราะท่านดำรงอยู่ในคถาวัตถุ10ประการเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะมักน้อยในปริยัติมักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในอธิคมท่านเป็นผู้สันโดษ3ก็คือยะถาลาภสันโดษยะถาสารุปปะสันโดษยะถายะถาลาภยะถาภละยะถาสารุปปะสันโดษ3คูณปัจจัย4ก็คือท่านมีสันโดษ12ท่านสงัดคือท่านมีกายวิเวกจิตตวิเวกและมีอุปธิวิเวกท่านไม่คลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการฟังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามมีวิริยะเพื่ออะไรเพื่อเข้าพระสมาบัติเป็นต้นท่านนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลทั้งที่เป็นโลกิยะศีลโลกุตระศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะสมาธิและโลกุตระสมาธิท่านมีปัญญาทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญามีทั้งวิปัสสนาปัญญาเนี่ยแล้วก็มีโลกิยะปัญญาพร้อมทั้งโลกุตระปัญญาท่านเหล่านั้นมีตะทางข้าวิมุตติวิคัมพนาวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติและก็นิสรณวิมุตติมีปัจจเวคขณะญาณเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ที่ละเอียดละออถี่ถ้วนทุกอย่างเลยนะพระอรหันต์ทั้งหมด500เหล่านี้ก็มาประชุมกันพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าภิกษุเหล่านั้นรับคำว่าสาธุว่างั้นแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวเนี่ยนะมีปัญญารักษาตัวก็คือมีอะไรมีปัญญาที่เป็นสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นอย่างดีและท่านเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะมีอินทรีย์สังวรปิดกั้นปิดแผลตาไม่ให้บาปแปดเปื้อนเข้ามาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรักษาทวาร6ได้อย่างดีเยี่ยมพระอรหันต์เหล่านั้นก็ถือบาตรจีวรพากันรีบเข้าไปหาพระเถระคำว่าสาธุในพระไตรปิฎกเนี่ยนะตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดู4ตัวอย่างว่าสาธุในพระไตรปิฎกแปลได้หลายอย่างนะเช่นแปลว่าวอนขอก็ได้แปลว่ารับก็ได้แปลว่าปลอบใจก็ได้แปลว่าดีก็ได้เนี่ยนะเช่นแปลว่าวอนขออะไรสาธุเมพันเตภควาสังคิเตนะธรรมังเทเสตุเช่นใครบ้างพระภัยยะทารุจริยะใช่ไหมไปขอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดหรือว่าพระภิกษุอีกหลายรูปเนี่ยนะที่ไปวอนขอไปขอร้องท่านก็ไปวอนขอไปขอร้องว่าสาธุเมพันเตภควาสังคิเตนะธรรมังเทเสตุสาธุเนี่ยขอเราขอร้องเถอะได้โปรดเถอะได้โปรดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยเถอะมันสาธุแปลว่าอะไรขอร้องสาธุขอร้องแล้วล่ะบางทีสาธุแปลว่ารับก็ได้เช่นสาธุพันเตติโคโสภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทิตวาอนุโมทิตวาก็เช่นว่าภิกษุรูปนั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะเช่นนะในมหาปุณณมะสูตรพระภิกษุรูปหนึ่งท่านถามปัญหาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสาธุสาธุเสร็จถามต่อไปอีกก็สาธุตอบสาธุคือตอบดีแล้วแล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยนะก็คือรับทราบอย่างที่พระองค์แสดงมาแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปเรื่อยอันนี้สาธุแปลว่ารับคำมันสาธุรับละบางทีสาธุแปลว่าปลอบใจก็ได้เช่นสาธุสาธุสารีบุตรดีละดีละสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะปลอบใจตัวนี้แปลว่าให้กำลังใจก็ได้เนี่ยนะเราเพิ่มพูนกำลังใจบอกสาธุนะเราให้กำลังใจบางทีก็สาธุแปลว่าดีก็ได้เช่นสาธุธรรมรุจิราชาสาธุปัญญานวานโรสาธุมิตานมัตทุโปปาปัสสาการนังสุขังเขาบอกว่าพระราชาผู้มีใจรักในพระธรรมเนี่ยถือว่าดีพระราชาที่ชอบธรรมะแปลว่าชอบใคร่ครวญเรื่องดีเรื่องชั่วทำทุกอย่างด้วยปัญญาที่วินิจฉัยใคร่ครวญทั้งหมดพระราชาที่ชอบธรรมประพฤติในธรรมยินดีในการใคร่ครวญอย่างนี้ดีสาธุปัญญานวานโรเขาบอกว่านรชนผู้มีปัญญาดี ก็แปลว่าคนทั่วไปใครคนฉลาดคนนั้นดีสาธุมิตานมัตทุกโภบอกว่าผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรดีนั้นก็คือใครที่ไม่กัดหลังเพื่อนเนี่ยนะอันนี้ดีแล้วก็บอกว่าปาปัสสาการณังสุขังคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยสุขคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยเป็นสุขเขาว่างั้นอันคำว่าสาธุแปลว่าดีก็ได้เนี่ยนะส่วนในที่นี้สาธุแปลว่ารับคำพระภิกษุเหล่านั้นพระสารีบุตรชวนใช่ไหมบอกว่าไปเถอะเราไปกราบพระพุทธเจ้าไปไหว้ท้าวพระองค์เถอะจะได้กำจัดความสงสัยพระภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าสาธุก็แปลว่ารับทราบรับไปรับปฏิบัติว่าดีละท่านเหล่านั้นก็นิปปกาก็คือมีสาธกะสัมปชัญญะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรถามว่าคุณธรรมข้อปฏิบัติของพระภิกษุเหล่านั้นท่านเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะทันเทหิก็แปลว่าพระภิกษุเหล่านั้นผู้มีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์รับคำว่าสาธุแล้วก็ถือบาตรจีวรเข้าไปหาพระเถระพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระขีณาสพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกอย่างสูงสุดก็พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยฤทธิ์พระสารีบุตรเจ้าคณะใหญ่อันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วมีลีลาที่งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธิ์ณท้องนภาอากาศเหมือนเทวดาว่างั้นน่ะเทวดาเฝ้าบนอากาศฉันใดพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าเทพเท้าที่อากาศฉะนั้นพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยมีมารยาทงดงามงดงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในอากาศเหมือนกันหรือว่าเหมือนกับชมดวงจันทร์ในท้องฟ้าเห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโผล่เหมือนสายฟ้าแลบในท้องฟ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันภิกษุทั้งหมด500รูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำเหมือนดอกบัวที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพาการประคองอัญชลีหมอบนมัสการณลักษณะจักของพระศาสดานี่ก็เป็นคำกล่าวชื่นชมพระอริยเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะมีคำหนึ่งที่บอกว่าไปดูพระสยามภูผู้นำโลกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าผู้สยามภูแปลว่าพระองค์นี้มีพุทธภาวะคือทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายบรรลุอริยสัจแทงตลอดอริยสัจแทงตลอดโลกุตระธรรมด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์เห็นอริยสัจเป็นต้นด้วยพระองค์เองเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่พระองค์สั่งสมมาจึงได้ตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์จะอ้างใครอีกเล่าเนี่ยนะจะอ้างใครอีกเล่าเราไม่ต้องอ้างใครเรียกว่าสยามภูผู้ตรัสรู้เองพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะมีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นหัวหน้าไปถึงก็ทำอัญชลีเรียกว่ายกมือท่วมหัวหมอบลงแทบฝ่าพระยุคลบาท ที่ประดับด้วยจักรลักษณะเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ฝ่าพระบาทเป็นกงจักรแต่ก็มีลายเป็นตารางมีรูปอะไรเล็กๆเรียกว่ามงคล108ที่อยู่ในฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยนะสิ่งใดที่เขาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่งมงคลสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลายจักรด้วยที่เราก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบัดนี้พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายเมื่อแสดงนามของพระเถระชื่อของพระเถระแต่ละองค์นะมาดูว่าในหน้า11ท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากผู้เสมือนแม้นดอกงอนไก่ผู้ฉลาดในสมาธิและฌานถวายบังคมพระผู้นำโลกพระสารีบุตรเนี่ยมีผิวเหมือนดอกงอนไก่เนี่ยนะเป็นสีเป็นยังไงว่างๆเอามาให้ดูมั่งกันแล้วกันแดงเรื่อยๆใช่ไหมผิวออกแดงเรื่อยๆนะพระสารีบุตรมีผิวอย่างนั้นนะสาไปถึงนาลกะคามก็ไม่เห็นเพราะว่าพันปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะพระสารีบุตรเนี่ยผิวเหมือนดอกงอนไก่พระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระผู้นำโลกนะพระสารีบุตรไปถึงก็ยกมือท่วมหัวก้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพเท้าพระมหาโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากไม่มีใครเสมอด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ผู้เสมอเหมือนแม้นผิวพรรณของพระโมคคัลลานะเหมือนดอกบัวขาบเหมือนเมฆฤดูฝนที่คำรามเรียกว่าฤทธิ์อำนาจของท่านเนี่ยเหมือนเมฆในฤดูฝนเหมือนฟ้าคำรามฉะนั้นเนี่ยนะพระโมคคัลลานะเนี่ยผงาดอย่างนั้นแหละแต่ว่าผิวของท่านเหมือนดอกบัวขาบดอกบัวขาบเป็นยังไงดอกบัวขาบว่างั้นก็ท่านบอกว่ามีเรียกว่านีลุปปละสมะสาทิโสก็ออกเขียวๆหน่อยนะ ออกแบบเขียวๆหน่อยแต่เขียวงามนะไม่ใช่เขียวน่าเกลียดนะส่วนพระมหากัสสปะเนี่ยผิวงามกว่าเพื่อนแม้ท่านพระมหากัสสปะที่พระศาสดาทรงยกย่องชมเชยสถาปนาว่าเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางทุดงคคุณก็เหมือนกับทองที่ผุดขึ้นพระมหากัสสปะนี่ผิวเหมือนทองส่วนท่านพระอนุรุทธะผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ผู้เลิศกว่าภิกษุผู้มีทิพยจักษุผู้เป็นญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยืนอยู่ไม่ไกลจริงแล้วมันเรื่องที่น่าคิดว่าพระอนุรุทธะกับพระอุบาลีเนี่ยตอนนั้นท่านพูดถึงตอนบวชหรือไม่บวชแต่ว่าในอัตถกถาท่านก็บอกว่าถ้าท่านบวชแล้วก็ขัดกับพระวินัยเนี่ยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยพระญาติยังไม่ทันบวชเนี่ยนะพระญาติเช่นอนุรุทธะอุบาลีเป็นต้นนี่ยังไม่บวชแต่ว่าท่านอาจจะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นด้วยก็ได้ส่วนพระอุบาลีเถระอันพระศาสดายกย่องสถาปนาเป็นเอตทัคคะในพระวินัยผู้ฉลาดในอาบัติอนาบัติท่านรู้ว่าอาบัติอย่างนี้แก้ไขได้อาบัติอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ท่านผู้แสวงหาคุณปรากฏชื่อว่าปุณณะหรือพระปุณณะมันตานีบุตรของพราหมณีชื่อว่ามันตานีผู้แทงตลอดอัฏฐะอันสุขุมลุ่มลึกเลิศกว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกท่านก็พร้อมด้วยคณะบริวารของท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากออกพรรษาท่านก็กลับไปสงเคราะห์ญาติไปเอาหลานมาบวชสอนแล้วก็บรรลุมรรคผลเนี่ยนะอันพระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระโกณฑัญญะเนี่ยนะพระอัญญาโกณฑัญญะพระมหาวีระคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดในข้ออุปมาผู้ตัดความสงสัยทราบจิตของภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสพระพุทธคุณของพระองค์นะว่าพระองค์นี้มีพระคุณเช่นไรเป็นต้นย้อนอธิบายถอยกลับเล็กน้อยเนี่ยนะว่าพระเถระเหล่านั้นเนี่ยนะยกตัวอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยนะมีผิวเหมือนกับดอกงอนไก่พระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดใช่ไหมฉลาดในอะไรเป็นผู้ฉลาดในฉลาดในสมาธิและฌานบรรลุสาวกบารมีเป็นต้นก็ฉลาดนี่มาจากกุศลศัพท์เนี่ยนะฉลาดกุศลศัพท์ก็ขยายอัดไปพระโมคคัลลานะสีเหมือนดอกบัวขาบส่วนพระมหากัสสปะปิจกัสสปะปิจก็คือท่านพระมหากัสสปะนั้นที่จริงในสมัยพุทธกาลกัสสปะมีหลายท่านเช่นอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะกุมารกัสสปะเป็นกัสสปะรุ่นน้องๆไปอีกนะพระกัสสปะรูปนี้หมายเอามาหาใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดากัสสปะทุกองค์เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนั้นมีผิวพรรณละไม้คล้ายกับทองที่ร้อนละลายทองที่ร้อนละลายเนี่ยนะท่านเป็นทุตะคุณีเรียกว่าเลิศทางทุดงทุตะเนี่ยแปลว่ากำจัดกิเลสเนี่ยนะทุตะแปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสธรรมะกำจัดกิเลสชื่อว่าทุตะคุณคุณธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกไปทุตะธรรมเนี่ยนะมีอยู่5ประการที่เป็นบริวารของทุดงคเจตนาเพราะว่าคนที่มีเจตนารักษาทุดงจริงเนี่ยจะเป็นคนมักน้อยอภิชตาอภิชัชตาเนี่ยนะคือเป็นผู้มักน้อยสันตุทิตาเป็นผู้ที่มีความสันโดษสันเลขตาขัดเกลาปวิเวกกตาเป็นผู้ที่สงัดหรือวิเวกอิทัมมติตกตาผู้ที่รู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้เรียกว่าทุตธรรมทุตธรรมพระมหากัสสปะเนี่ยเลิศในทางรักษาทุดงคเจตนากล่าวถึงสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาวิเวกแล้วก็ว่ารู้ว่าอะไรเนี่ยมีประโยชน์หรืออีกในหนึ่งพระมหากัสสปะเนี่ยชื่อว่าทุตวาทะเพราะคำพูดของท่านทุกคำมุ่งไปเพื่อกำจัดกิเลสเนี่ยนะพระมหากัสสปะนั้นพระพุทธเจ้าเลิศตรัสว่าเลิศกว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์ทางทุดงเนี่ยนะทางทุดงแต่ว่าอัคคะเนี่ยนะเช่นว่าอะไรนะเอตทัคคะเนี่ยมาจากเอตะบวกอัคคะเนี่ยอัคคะตัวนั้นเนี่ยแปลได้หลายอย่างเช่นแปลว่าเป็นต้นก็ได้แปลว่าเป็นต้นก็ได้แปลว่าปลายก็ได้แปลว่าส่วนก็ได้แปลว่าประเสริฐสุดก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าประเสริฐสุดเนี่ยนะว่าพระมหากัสสปะนี่ประเสริฐที่สุดในหมู่พระภิกษุที่รักษาทุดงทั้งหมด ทีนี้หลายแห่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระมหากัสสปะอย่างเช่นในกัสสปะสังยุตสังยุตตนิกายนิทานวรรคว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกัสสปะนี้ไม่กำเริบกายไม่กำเริบจิตทำตัวเป็นผู้ใหม่อยู่เนืองนิดไม่ขนองในตระกูลทั้งหลายเวลาเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยนะท่านอยู่เกี่ยวพันกับตระกูลเหล่านั้นถึงจะนานขนาดไหนท่านทำตัวเหมือนท่านเพิ่งเข้าบ้านนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะท่านพระมหากัสสปะท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าจันทูปโมก็เรียกว่าทำตัวเหมือนพระจันทร์พระจันทร์นี่เคยไหมพระจันทร์ทำตัวคุ้นเคยกับอะไรมีไหมนี่เนี่ยพระจันทร์ฉันใดพระมหากัสสปะก็ฉันนั้นท่านไม่คุ้นเคยแต่ท่านก็จากไปด้วยดีเหมือนกันส่วนพระอนุรุทธะอนุรุทธะคือใครอนุรุทธะท่านบอกว่าที่ประจักษุมีอยู่แก่ภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีที่ประจักษุท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีที่ประจักษุเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุรุทธะเป็นยอดของภิกษุสาวกของเราผู้มีที่ประจักษุท่านพระอนุรุทธะนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะสักยะเนี่ยนะก็มีอะไรสุดโทธนะอมิโตธนะก็มีโอหลายหลายโอธนะเนี่ยนะหลายๆโอธนะด้วยกันเนี่ยนะพระเจ้าอมิโตธนะนี่ถือว่าเป็นอาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระกนิตภาดาของพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นน้องของพระเจ้ามหานามสักยะเป็นผู้มีบุญมากเป็นสุคุมารชาติอย่างยิ่งบุญมากแต่ว่าเกิดมาแทบไม่เคยทำอะไรเลยนะบุญมากเนี่ยนะพอบอกว่าทำนาแค่นั้นบวชเลยกษัตริย์โบราณนี่ก็ทำนาก็ต้องมีเช่นมีพิธีมงคลแรกนาขวัญเขามีอะไรตั้งหลายอย่างไงพอบอกว่าพี่ชายบอกอ้าวถ้าเธอไม่บวชเธอก็ทำนาบอกทำนาทำยังไงบ้างก็เล่ารายละเอียดวิธีการทำนาให้ฟังบอกว่าอุ้ยหม่อมฉันเป็นสุคุมารชาติบวชดีกว่าเนี่ยนะท่านก็เก่งนะภายในพรรษาก็บรรลุแล้วเนี่ยนะท่านเป็นคนที่7ในที่ออกจากเรือนบวชกับใครบ้างพระอานนท์พระอุบาลีเป็นต้นนะที่บวชพร้อมกันส่วนพระอุบาลีนั้นอาปัตติยาอนาปัตติยาคือผู้ฉลาดในอาบัติและอนาบัติคือฉลาดว่าถ้าอย่างนี้เป็นอาบัติถ้าอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติถ้าเป็นอาบัติและอาบัตินี้ทำคืนได้อาบัตินี้ทำคืนไม่ได้เรียกว่าสเตกิจฉายะอาเตกิจฉายะอาบัตินี้ทำคืนได้อาบัตินี้ทำคืนไม่ได้อย่างเช่นถ้าว่าอาบัติปาราชิกเนี่ยสึกอย่างเดียวจึงจะทำคืนเหมือนกันแหละแต่ว่าสรุปว่าทำคืนไม่ได้เพราะดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระภิกษุต่อไปอีกไม่ได้เป็นสามเณรเป็นอะไรตามลงไปได้ส่วนอาบัติสังฆาทิเศษทุรใจปฏิเทศนิยะปาจิตีทุกกฎทุกภาสิทธ์ถ้าอย่างนี้ก็แสดงคืนได้สังฆาทิเศษก็แสดงด้วยการอยู่ปริวาสเป็นต้นพระอุบาลีนี้เป็นเลิศทางผู้ทรงพระวินัยเนี่ยนะเพราะว่าพระอุบาลีเถระเรียนวินัยปิฎกในสำนักของพระตถาคตเท่านั้นก็เรียนสามารถวินิจฉัยอะไรหลายๆเรื่องได้โดยที่วินิจฉัยได้เสมอกับพระพุทธเจ้าเช่นในเรื่องภารุกัจฉกวัตถุอัจฉุกวัตถุกุมารกัสสปวัตถุท่านวินิจฉัยปัญหาทางพระวินัยได้เทียบเท่ากับพระสัพพัญญุตญาณพระองค์ก็เลยยกย่องว่าเลิศทางพระวินัยแล้วก็พระอนุรุทธานี่ท่านก็เก่งจริงๆนะบอกว่าวินัยคือชีวิตของท่านท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรคิดถึงแต่วินัยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเลิศทางพระวินัยจริงๆนะก็คิดวินัยมากขนาดนั้นก็น่าจะให้เลิศทางพระวินัยเลยแหละต่อไปส่วนพระปุณณมันตานีบุตรก็บอกว่าสุขุมะนิปุณัฏฐปฏิวิโทแปลว่าผู้แทงตลอดผู้รู้ตลอดซึ่งอัฏฐอันสุขุมละเอียดอธิบายว่าผู้รู้ตลอดซึ่งอัตถะอันละเอียดที่เห็นได้ยากเช่นอะไรเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งท่านสามารถเอามาแสดงมาจำแนกประกาศแต่งตั้งเปิดเผยตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยนะบทว่ากฐิกานังปวโรได้แก่ผู้ประเสริฐสุดกว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกนั้นสมัยพุทธกาลผู้ที่เป็นธรรมกถึกผู้ที่แสดงธรรมนั้นถือว่าพระอะไรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุณณมันตานีบุตรเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้เป็นพระธรรมกถึกเนี่ยนะผู้ธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมประกาศธรรมเล่ากันว่ากุลบุตรที่บวชในสำนักพระเถระเนี่ยนะคือลูกศิษย์ของพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยมีประมาณ500รูปทุกรูปเป็นชาวแว่นแคว้นปัจฉาภูมิก็คือเป็นพระภิกษุที่อยู่ในแคว้นของพระพุทธเจ้านะชาวปัจฉาภูมิก็คือแคว้นสักกะนั่นแหละเพราะเป็นชาติตุภูมิของพระทศพล ทุกรูปเป็นพระขีณาสพทุกองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์และทุกองค์เนี่ยนะได้กถาวัตถุ10ด้วยทุกคนเนี่ยสรรเสริญเรื่องความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรวิเวกเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะพระเถระเหล่านั้นเนี่ยนะชื่อว่าอิสิหรือฤาษีแปลว่าผู้แสวงหากุศลธรรมนะแสวงหาคุณงามความดีให้แก่ตัวเองและสัตว์ทั้งหลายวิสุโตก็คือมีชื่อเสียงทางคุณธรรมเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นของตนเองและท่านก็เป็นผู้มักน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านสักว่าแต่เทศเฉยๆฝ่ายท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อพระศาสดาบรรลุอภิสัมโพธิญาณประกาศธรรมจักรอันประเสริฐเสด็จมาตามลำดับทรงอาศัยอยู่ในกรุงราชครึกตามลำดับส่วนฝ่ายพระอัญญาโกณฑัญญะก็กลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์บวชมานพชื่อว่าปุณณะหลานชายของตนแล้วก็ถวายบังคมทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองก็ไปยังสะฉัตรทันเนี่ยนะเพื่ออยู่ประจำหมายความว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะหลังจากสงเคราะห์หลานสงเคราะห์อะไรได้แล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งว่ายากมากในที่สุดท่านก็เบื่อบอกไปอยู่ป่าก็ได้ท่านก็ไปอยู่ในสะฉัตรทันให้ช้างอุปถากนั่นแหละส่วนท่านพระปุณณะก็มาพร้อมกับพระเถระเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าเราจะทำกิจของผู้บวชให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์และเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยนะหลวงลุงคือพระอัญญาโกณฑัญญะปล่อยเอาไว้ในกรุงกบิลพัสดุ์ท่านก็ทำโยนิโสมนสิการใส่ใจพิจารณาอริยสัจไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระอนุรุทธะพระอุบาลีเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้ากล่าวตามพุทธวงศ์เนี่ยดูจะแย้งกับพระวินัยถ้ากล่าวตามวินัยก็จะดูแย้งกับพุทธวงศ์เพราะฉะนั้นอัตถกถาท่านบอกไม่วิจารณ์ก็ไปศึกษาเอากันแล้วกันท่านจะไม่ออกความเห็นเลยนะก็แสดงว่าท่านกลัวจะเข้าเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นท่านก็บอกว่าสอบสวนเอาเถิดแปลว่าท่านก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่แล้วค่อยกล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันข้อความในพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า12ทบทวนนิดหน่อยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่บริเวณแถวสถานที่ตรัสรู้ประมาณ7สัปดาห์แล้วพระองค์ก็ประทับอีกจนถึงประมาณวันเพ็ญเดือน8ก็คืออยู่แถวๆบริเวณที่ตรัสรู้ประมาณ2เดือนนะตั้งแต่เดือน6ถึงเดือน8หลังจากวันถึงวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะใช่มั้ยอาสาฬหบูชาวันเพ็ญเดือน8พระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองพาราณสีประกาศธรรมจักรให้ผ่านไปพระองค์ก็สงเคราะห์พระภิกษุปัญจวัคคีย์สงเคราะห์พนาลกะเป็นต้นสงเคราะห์พยสะพร้อมทั้งสหายอีก55ได้ให้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หลังจากออกพรรษาพระองค์ก็โปรดพระภัททวัคคีย์อีก30โปรดชฎิน3พี่น้องนะที่ตำบลขยาศีสะนะขยาศีสะซึ่งก็ห่างจากพุทธคยาขออภัยห่างจากพาราณสีมาที่ขยาศีสะเนี่ย200กว่ากิโลพระองค์ก็เสด็จย้อนกลับมาทางแคว้นมคธอีกเนี่ยนะเรียกว่าพระองค์จากแคว้นกาสีเมืองพาราณสีนี่เรียกแคว้นกาสีเสด็จมาที่แคว้นมคธเนี่ยนะมาที่แคว้นมคธสงเคราะห์เฉลิน3พี่น้องพร้อมทั้งบริวารให้ตรัสรู้นะอริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นพระองค์ก็พาพระภิกษุเฉลิน3พี่น้องเนี่ยนะพร้อมทั้งบริวาร 1,000 ไปสู่เมืองราชครึกโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับประชาชนชาวอังคะกับชาวมคตให้มีการตรัสรู้ธรรมก็มีการสงเคราะห์พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ได้บวชบรรลุธรรมที่เมืองราชครึกนั่นเองวันเวลาผ่านไปพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยระลึกถึงลูกอยู่เสมอตั้งแต่ลูกออกบวชวันเวลาผ่านไป7ปีนะลูกก็ไม่กลับแต่ก็ได้รับข่าวคราวมาเรื่อยๆซึ่งตัวเองก็คิดว่าอายุมากแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นอีก5พรรษาหรืออีก5ปีเนี่ยพระองค์ก็สิ้นพระชนม์เพราะฉะนั้นคิดถึงลูกอยากเห็นหน้าลูกก่อนเพราะแก่แล้วกลัวไม่ได้เห็นหน้าลูกก็เลยส่งอมาตย์พร้อมกับทหารครั้งละพันให้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาสู่กบิลพัสดุ์ ทหารและอำมาตย์ชุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ได้นิมนต์เลยเพราะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จก็ไม่ใช่ทูตของพระราชาแล้วแล้วก็พระองค์ก็ส่งกาลุทายีอำมาตย์พร้อมทั้งบริวารอีก 1,000 ให้ไปอาราธนานิมนต์พระกาลุทายีก็ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตเพื่อบวชพระองค์ก็อนุญาตให้บวชบวชเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าบวชยังไงก็ช่างเถอะขอให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระกาลุทายีเนี่ยนะเมื่อเห็นว่าฤดูร้อนย่างเข้ามาซึ่งเป็นช่วงนั้นอากาศจะร้อนข้างโดยทั่วไปก็จริงแต่ว่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะให้ร่มให้เงาหมดแล้วก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวารนะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้ไปโปรดพระญาติซึ่งพระองค์ก็รับเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จพร้อมกับกุลบุตรเสด็จพร้อมกับพระอรหันต์ 20,000 รูปไป 20,000 รูปนั้นก็คือใครบ้าง 20,000 รูปมีพระภิกษุชาวอังคะชาวมคต 10,000 รูปแล้วก็พระภิกษุชาวกบิลพัสดุ์เนี่ยนะอีก 10,000 รูปพระองค์ก็เสด็จเดินทางโดยลำดับใช้เวลาประมาณ2เดือนก็คือ2เดือนเพราะทาง60โยชน์เดินทางวัลโยชน์วัลโยชน์จนถึงเมืองกบิลพัสดุ์พระญาติทั้งหลายก็ต้อนรับนะด้วยจัดสถานที่ที่นิโครวัดนิโครธารามสวนของเจ้านิโครสักยะเนี่ยนะก็จัดสวนตรงนั้นให้เป็นที่ประทับสำหรับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งก็แสดงว่าสถานที่ตรงนั้นใหญ่โตมากพอที่จะรองรับพระภิกษุสงฆ์ได้เป็นหมื่นรูปทีนี้ไม่ใช่อยู่เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพุทธบริษัทอีกเพราะว่าสักยะตระกูลเนี่ยประมาณ 84,000 ตระกูลชื่อว่าตระกูลใหญ่มากเพราะสถานที่คงใหญ่มากสามารถบรรจุคนได้หลายแสนเนี่ยนะกว้างขวางซึ่งวันที่รับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจัดให้พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์นั้นพระญาติทั้งหลายโดยเฉพาะรุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยนะรุ่นพี่รุ่นลุงป้านะปู่ย่าตายายรุ่นทวดทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมยกมือไหว้ประนมมือพระพุทธเจ้านะนะคือพระพุทธเจ้าอายุน้อยกว่าน่าจะไปไหว้พระญาติทั้งหลายใช่ไหมบอกว่าไม่ถ้าพระองค์ไหว้ผู้ใดศีรษะผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สูงสุดในหมู่นรชนพระองค์ไม่สามารถจะไหว้ผู้ใดได้ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยนะไหว้ผู้ใดไม่ได้ถ้ากราบไหว้ผู้ใดยกมือประนมอัญชลีนอบน้อมผู้ใดผู้นั้นเนี่ยศีรษะแตกเจ็ดเสี่ยงอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยพระมหากัสสปะเนี่ยถ้าท่านไหว้ทะเลจะแห้งท่านมีคุณธรรมขนาดนั้นมันท่านไหว้ถ้าปกติแล้วท่านจะไหว้ใครไม่ได้เลยนอกจากไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมขนาดนั้นคือเขาวัดกันที่คุณธรรมนะนะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ควรแก่การกราบการไหว้ที่สุดในบรรดาผู้ควรแก่การกราบไหว้แต่พระญาติเหล่านั้นก็ถือว่าตัวเองอายุมากแล้วเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นอะไรทั้งหลายที่เป็นเนี่ยนะแต่ว่าพระญาติเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีพริษเช่นใดมีกำลังปัญญาอย่างใดพระองค์ก็เพื่อจะขจัดมานะของพระญาติทั้งหลายนะก็แสดงปาฏิหาริย์โดยการเนรมิตรัตนจงกรมขึ้นเนรมิตรัตนจงกรมแสดงยมกะปาฏิหาริย์เพื่อสงเคราะห์พระประยุรญาติทั้งหลายซึ่งตอนที่พระองค์แสดงยมกะปาฏิหาริย์จงกรมอยู่บนรัตนจงกรมนั้นมีหมู่เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มานอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าณสมัยนั้นพระสารีบุตรท่านอยู่กับพระภิกษุประมาณ500รูปที่กรุงราชคฤห์คือที่ภูเขาคิชกูฏเนี่ยนะใกล้กรุงราชคฤห์พระสารีบุตรนั้นมองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่บนรัตนจงกรมแสดงยมกะปาฏิหาริย์แสดงพระธรรมเทศนาพระสารีบุตรมองเห็นเหมือนกับมองเห็นพระจันทร์ในวันเพ็ญนะที่ลอยเด่นมองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ฉะนั้นก็เลยชักชวนพระภิกษุบริวารที่เป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเหาะไปกราบแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าณท้องฟ้าเนี่ยนะนี่พอไปถึงพระสารีบุตรก็ไปพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะเป็นต้น ท่านเหล่านั้นก็ไปกราบไปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระมหาวีระมุนีในหน้า12ย่อหน้าที่3บอกว่าพระมหาวีระมุนีผู้ฉลาดในข้ออุปมาผู้ตัดความสงสัยได้พระองค์ทราบจิตใจของภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะรู้พระพุทธวงศ์อยากจะรู้พระพุทธคุณทั้งหลายของพระคุณธรรมพระปุพพจริยาคุณเป็นต้นที่พระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติมาพระองค์ก็เลยตรัสถึงพระคุณของพระองค์ว่าอสงไขยที่มีเบื้องปลายอันใครๆตามไปแล้วก็ไม่รู้ติดตามไปเนี่ยนะโดยเฉพาะถอยหลังอดีตเนี่ยนะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าติดตามไปแล้วก็ไม่รู้เลยเนี่ยใครก็ส่งความคิดติดตามสิ่งเหล่านั้นน่ะคิดยังไงก็ไม่มีจบมีสิ้นเรียกว่าอสงไขยอสงไขยโดยศัพท์แปลว่านับไม่ได้สิ่งที่นับไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่จบไม่สิ้นมีอยู่4ประการคือ1หมู่สัตว์2อากาศ3จักรวาล4พระพุทธญาณนั่นนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่มีประมาณเพราะว่าใครอยากจะนับหมู่สัตว์ว่าเออมีกี่ตัวนะในโลกเนี้ยมีมดกี่ตัวมีแมลงกี่ตัวเนี่ยนะมีนับไล่ต่างๆเด็ดสัตว์ในน้ำมีกี่ตัวสัตว์บนบกมีกี่ตัวแมลงมีปีกมีกี่ตัวเป็นต้นไล่ไปเถอะแล้วก็ไล่ทุกๆจักรวาลนะนับตั้งแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอสัญญาสัตตาพรหมและอรูปพรหมในจักรวาลอันหาที่สุดมิได้ไม่มีผู้ใดสามารถนับจำนวนสัตว์ได้จำนวนหมู่สัตว์นะแต่พอฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้นึกถึงว่าคำว่าสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ติดข้องอันจำนวนผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆไม่ต้องไปนับว่าเพราะทุกคนติดเหมือนกันหมดเลยติดในรูปติดในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้ที่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาประมาณไม่ได้ไม่มีขันเหล่าใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเพราะฉะนั้นผู้ที่ยึดติดในขันธ์นี่จึงมากมายเหลือเกินหาที่สุดไม่ได้นี่ข้อแรกข้อ2อากาศนะอากาศนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สุดขนาดอะไรนะสมัยใหม่เขาสามารถคำนวณถึงแสงสว่างเนี่ยนะแสงสว่างเช่นว่าแสงดวงนั้นเนี่ยห่างจากโลกกี่พันล้านปีแสงเขาคำนวณได้อะแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่ามันจบสิ้นแล้วนะจักรวาลเนี่ยเพราะจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลมีเท่าใดอากาศก็กว้างขวางกว่าจักรวาลนั้นอากาศก็ไม่มีผู้ใดไปท่องเที่ยวไปจนหมดจนสิ้นแล้วก็พระพุทธญาณเนี่ยนะพุทธญาณนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นนั้นอสงไขยสิ่งที่นับไม่ได้4ประการเหล่านี้ใครๆก็ไม่อาจรู้ได้คำว่าไม่รู้ได้นี่ก็คือไม่รู้ทั้งหมดสิ้นเชิงได้เบ็ดเสร็จครบถ้วนแต่รู้ได้บางส่วนอย่างหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเราจะว่าเราไม่รู้ก็ไม่ได้เราก็รู้ในขอบเขตของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทั้งหมดอากาศทั้งหลายท้องฟ้าทั้งหลายเราก็รู้ในวิสัยของเราแต่ไม่ใช่รู้จักท้องฟ้าทั้งหมดจักรวาลเราก็รู้ได้ในบางส่วนแต่ไม่ใช่รู้ทั้งหมดพระพุทธญาณเราก็รู้ได้เป็นบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ทั้งหมดรู้อรหันตคุณเป็นต้นในบางส่วนเท่านั้นเองพระองค์ก็ตรัสกล่าวว่าการทำฤทธิ์ต่างๆของเราเนี่ยนะจะอัศจรรย์อะไรในโลกฤทธิ์ที่พระองค์แสดงเนี่ยนะตอนที่พระองค์แสดงยมกะปาฏิหาริย์เพื่อลดมานะของพระปยุรญาติทั้งหลายกำจัดความไม่มีศรัทธาเป็นต้นทำให้บุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเนี่ยการทำฤทธิ์นะอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์จะน่าอัศจรรย์อะไรในความคิดของพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าอัศจรรย์แท้ๆสำหรับพระองค์ความอัศจรรย์อื่นๆที่ไม่เคยมีเนี่ยนะหน้าขนลุกขนชันยังมีอีกมากยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว่าในกาละใดเรามีชื่อว่าท้าวสันดุสิตในหมู่เทพชั้นดุสิตในกาละนั้นเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมการประคองอัญชลีอ้อนวอนเราว่าอ้อนวอนก็คือขอร้องอาราธนานิมนต์เชื้อเชิญว่าข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาละสมควรสำหรับพระองค์ที่จะเสด็จไปอุบัติในพระครรภ์ของพระมารดาเพื่อจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะสงสารขอโปรดจงตรัสรู้อมตะบทเถิดนะ ส่วนรายละเอียดจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นข้อความที่เป็นบาลีเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปอีกว่ากาลใดเราจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงในพระครรภ์การนั้นพระธรณีในหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวแผ่นดินไหวหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะไม่ใช่ไหวสถานที่เดียวคำว่าแผ่นดินไหวในที่นี้ไม่ใช่ไหวแบบตึกถล่มฟ้าทลายเสียหายยับเยินไม่ใช่แบบนั้นหมายคำว่าแผ่นดินโสมนัสดีใจปราบปลื้มใจเหมือนกับแผ่นดินร่ายรำเขาว่างั้นร่ายระบำดีใจมากนะคนก็บอกว่าดีใจอย่างอันดับระดับหนึ่งเนี่ยนะคนบางกลุ่มถ้าดีใจจะต้องเป็นร้องรำทันทีเลยฉันใดแผ่นดินก็เหมือนกันฉันนั้นในกาลใดเรามีสติสัมปชัญญะออกจากพระครรภ์ของพระมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายก็ให้สาธุการหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวอันที่สวนลุมพินีวันก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการแผ่นดินไหวเป็นต้นตำรับให้แผ่นดินไหวอีกสถานที่หนึ่งเหมือนกันพระองค์ก็บอกว่าไม่มีผู้เสมอเราในการก้าวลงสู่พระครรภ์นะไม่มีผู้ใดเสมอเราในการออกจากพระครรภ์เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในการตรัสรู้คือไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าในการตรัสรู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับเราในการประกาศพระธรรมจักรตรงนี้ยกว่าไม่มีผู้เสมอเหมือน4อย่างนั่นนะที่จริงก็ตอนท้ายด้วยนะในการปรินิพพานด้วยแต่ก็ไม่ได้เล่าเพราะตอนนั้นพระองค์ยังไม่ดับขันปรินิพพานก็เล่าแค่4อย่างว่าการลงสู่พระครรภ์การคลอดออกจากพระครรภ์ในการแสดงธรรมจักรในการตรัสรู้และการประกาศธรรมจักรทุกอย่างที่พระองค์ทำไม่มีผู้เสมอเหมือนโอ้ความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากนะพระพุทธคุณของพระองค์เนี่ยมีมากทั้งอะไรนะทวนอีกครั้งว่าพระพุทธคุณทั้งหลายมีมากเช่นพระปุพพจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณทั้งหลายและพระพุทธกิจที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีมากเหลือเกินน่าอัศจรรย์ในโลกหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวโดยอาการ6เนี่ยนะแสงสว่างก็เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์น่าขนลุกขนชันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในนรชนนะที่เคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้าหรือสัตว์ที่มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในหมู่สัตว์เหล่านั้นพระชินเจ้าเมื่อทรงแสดงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จจงกรมด้วยพระวรฤทธิ์พระผู้นำโลกเสด็จจงกรมพลางตรัสธรรมกถาไปพลางจะไม่เสด็จกลับในระหว่างเหมือนที่จงกรมระยะ4ศอกไม่ใช่เดินกลับไปกลับมา4ศอกก็เดินประมาณ8 9 4ศอกก็เดินประมาณ4 9เดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะสัก10นาทีก็เมาหัวล้มแล้วล่ะแต่ว่าพูดถึงว่าพระองค์จะไม่เดินที่จงกรมแคบๆแบบนั้นเดินจงกรมยาวแค่ไหนหมื่นจักรวาลเนี่ยนะเดินจงกรมเนี่ยหมื่นจักรวาลเดินกลับไปกลับมาแต่ว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยนะไม่ใช่วิสัยก็บอกว่าตัวรินตัวไรเนี่ยรู้วิสัยของพญาอินทรีไหมว่ามันบินขนาดไหนบอกไม่ใช่วิสัยเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะวิสัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์แสงหิ่งห้อยทั้งหลายไม่รู้หรอกวิสัยของดวงอาทิตย์เป็นเช่นใดมันเราก็หลายๆเรื่องการศึกษาพระพุทธคุณทั้งหลายให้รู้เธอว่าพุทธานุภาพเป็นอจินไตยฟังเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาแต่ถ้าเราปรารถนาจะรู้อย่างครบถ้วนกระบวนความผู้นั้นก็จะต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันน่ะจึงจะรอบรู้ทุกประการน่ะนะอันหลายๆอย่างก็เพื่อเสริมสัทธินทรีย์แต่อย่าลืมอินทรีย์ในพระศาสนานี้พระองค์สอนให้เจริญอินทรีย์5ประการเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะว่าอินทรีย์ทั้ง5ประการที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วยังลงสู่อมตะเป็นที่สุดมีอมตะเป็นที่สุดเนี่ยนะดูข้อความในอรรถกถาก่อนในหน้า139ย่อหน้าล่างครั้งนั้นพระศาสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของภิกษุประมาณ500รูปมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นแล้วทรงเริ่มตรัสคุณทั้งหลายของพระองค์เนี่ยนะถึงพระพุทธคุณทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าพระมหามุนีผู้ฉลาดในข้ออุปมาทรงทราบจิตของภิกษุเหล่านั้น จะทรงตัดความสงสัยจึงตรัสพระคุณของพระองค์เนี่ยนะพระมหามุนีก็คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐกว่าอาคารมุนีอนาคารมุนีเสขะมุนีอเสขะมุนีปัจเจกะมุนีแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นมุนิมุนีก็คือเป็นมหามุนีเป็นมุนีผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่ามุนีผู้ครองเรือนผู้ไม่ครองเรือนผู้เป็นพระเสขะพระอเสขะประเสริฐกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้ฉลาดในข้ออุปมาทุกอย่างพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบได้หมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าวินยูชนในโลกนี้จะพึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเนี่ยนะหลายๆอย่างโดยมากอุปมาได้หมดเว้นแต่มีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่ข้อไม่มีข้ออุปมาคือพระนิพพานเพียงแต่เล่าเพราะพระนิพพานไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบอย่างมากก็เล่าอะไรเรื่องอื่นประกอบเท่านั้นเองแต่ว่าตัวพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรเปรียบว่างั้นในจุลนิเทศเนี่ยนะในจุลนิเทศเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระนิพพานไม่มีเครื่องเปรียบเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบฉะนั้นแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วทุกอย่างเนี่ยชื่อว่าเปรียบได้หมดนะนะพระองค์นี่เป็นผู้ฉลาดในการเปรียบเทียบโอปมะกุสโลเรียกว่าฉลาดในข้ออุปมาพระองค์ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตว์ทั้งปวงได้บัดนี้เมื่อจะแสดงพระคุณทั้งหลายของพระองค์ที่ตรัสแล้วจึงตรัสว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายของอสงไขยเหล่าใดอันใครๆรู้ไม่ได้อสงไขยเหล่านั้นมี4อย่างคือ1สัตตนิกายแปลว่าหมู่สัตว์2อากาศ3จักรวาลที่ไม่มีที่สุด4พระพุทธญาณที่ไม่มีใครสามารถจะนับได้อสงไขย4ประการเหล่านี้ใครๆไม่อาจจะรู้ได้หนังสือแปลผิดนิดหน่อยอธิบายเพิ่มเติมว่าจัตตาโรเป็นคำกำหนดจำนวนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ความที่จะพึงตรัสในบัดนี้ด้วยบทว่าเอเตอสังขยาได้แก่ชื่อว่าอสงไขยเพราะใครๆไม่อาจนับได้อธิบายว่าเกินที่จะนับนะโกติโกดเนี่ยนะโดยโกดแปลว่าขอบเขตเบื้องต้นหรือเบื้องปลายเหมือนกันเยสังก็ได้แก่ของอสงไขย4เป็นต้นอธิบายว่าใน4ประการที่เรียกว่ามีเบื้องปล้นเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆไปไม่สามารถจะนับได้เนี่ยนะต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ปลายอยู่ที่ไหน4ประการมีอะไรบ้าง1สัตตนิกายโยหมู่สัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีปริมาณนับไม่ได้นะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าใครไปนับสัตว์ในน้ำได้บ้างนะนับสัตว์ที่มุดอยู่ใต้ดินเนี่ยก็นับยากที่โผล่ขึ้นมาบนดินนี่ก็นับยากเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่มีจักรวาลเดียวเพราะหมู่สัตว์จึงไม่มีที่สุดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอากาศก็อย่างนั้นที่สุดของอากาศก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดจะท่องเที่ยวไปให้มันสุดอากาศนะไม่มีที่สามจักรวาลก็เหมือนกันไม่มีที่สุดในจักรวาลที่สี่ก็คือพระพุทธญาณคือพระสัพพัญญุตญาณไม่มีใครสามารถที่จะนับได้เพราะเหตุที่อสงไขยเหล่านี้ไม่มีที่สุดฉะนั้นใครๆจึงไม่อาจจะรู้ได้บัดนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงขยายพระธรรมเทศนาว่าในการทำฤทธิ์ต่างๆของพระองค์นั้นจะอัศจรรย์อะไรสำหรับเทวดาและมนุษย์เป็นต้นซึ่งเกิดความประหลาดอัศจรรย์ความประหลาดอัศจรรย์ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นยังมีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงฟังความอัศจรรย์นั้นของเราก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแสดงได้ขนาดนี้จะน่าอัศจรรย์อะไรน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าการทําฤทธิ์ต่างๆของเราจะอัศจรรย์อะไรในโลกความอัศจรรย์ทั้งหลายอย่างอื่นที่น่าปรารถนาน่าประหลาดน่าขนลุกขนชันยังมีอีกมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหล่านั้นมีอะไรบ้างหน้า142บอกว่าบัดนี้เพื่อจะแสดงความน่าอัศจรรย์เหล่านั้นจึงตรัสว่าครั้งใดเราชื่อว่าเท้าสันดุสิตอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตครั้งนั้นหมื่นโลกธาตุก็พากันประคองอัญชลีอ้อนวอนเราตอนที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ดุสิตสมัยนั้นที่ชื่อว่าเท้าสันดุสิตเนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยการนั้นเนี่ยการไหนการที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมี30ท่วนบำเพ็ญบารมีเสร็จสิ้นแล้วทานที่พึงให้เท ที่ไม่ให้ไม่มีให้เสร็จสิ้นแล้วศีลที่ไม่เคยรักษารักษายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีเนคขัมมะที่ไม่เคยเจริญไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มีปัญญาที่ไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบรรดาบารมีสุบบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบไม่มีอะไรที่ประพฤติปฏิบัติไว้ขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเจริญไว้เสร็จสิ้นแล้วตลอด4อสงไขยแสนกับมหาบริจาค5พระองค์ก็ได้เจริญแล้วเนี่ยนะบุตรพระองค์ก็บริจาคแล้วภริยาพระองค์ก็บริจาคแล้วราชสมบัติพระองค์ก็บริจาคแล้วอวัยวะพระองค์ก็บริจาคแล้วชีวิตพระองค์ก็บริจาคแล้วแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่บริจาคครั้งเดียวแต่ละอย่างนั้นทำอย่างมากมายสุดขนาดนับว่างั้นส่วนการประพฤติสงเคราะห์ญาติทั้งหลายพระองค์ก็ทำแล้วสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อกูลแก่ญาติทั้งหลายเรียกว่ายาตัตถจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ญาติส่วนใดที่จะทำเพื่อการสงเคราะห์ญาติสิ่งเหล่านั้นก็ทำแล้วโลกัตถจริยาสิ่งใดที่จะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เรียกว่าจะเป็นข้อปฏิบัติเกื้อกูลต่อการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บำเพ็ญแล้วเรียกว่าพุทธะจริยาหรือว่าพุทธะจริยาข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเป็นพระเวสสันดรได้ถวายสัตตะสัตตกะมหาทานสัตตะสัตตกะมหาทานก็คือว่าให้ของ7อย่างอย่างละ700เนี่ยนะให้ของ7อย่างอย่างละ700ทำแผ่นดินให้หวั่นไหวถึง7ครั้งในชาติที่เป็นพระเวสสันดร7ครั้งมีตอนไหนบ้างตอนที่อายุ8ขวบปรารภสละร่างกายและชีวิตเป็นต้นให้เป็นทานตอน8ขวบแล้วก็ตอนที่บริจาคช้างให้ช้างเป็นทานแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่บริจาคสัตตกะมหาทานแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์เนี่ยไปอยู่ที่เขาวงกตบริจาคกันหาชาลีแผ่นดินก็หวั่นไหวบริจาคพระนางมัสสีแผ่นดินก็หวั่นไหวขณะที่พระญาติมารวมกันแผ่นดินก็หวั่นไหวกลับไปสู่เมืองอีกไปถึงเมืองแผ่นดินก็หวั่นไหวเกิดแผ่นดินไหวอยู่7ครั้งเนี่ยนะแล้วก็ตอนหนึ่งพระองค์ได้ขอพรกับท้าวสักกะว่าจุติจากชาตินี้ให้ไปอยู่ในดุสิตเมื่อจุติจากดุสิตให้มากลับมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนั้นพระองค์ก็เลยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในวาระจิตที่2พอจุติจิตที่พระเวสสันดรเนี่ยนะก็ปฏิสนธิในดุสิตในการนั้นเราก็ได้เป็นเทวราชแปลว่าพระราชาของเทวดาไปอยู่สงเคราะห์เทวดาคำว่าเทวราชเนี่ยนะราชาแปลว่าผู้สงเคราะห์ด้วยสังหาวัตถุ4ประการนั้นพระองค์เนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นดุสิตก็ไปสงเคราะห์เหล่าเทวดาชั้นดุสิตด้วยสังคหวัตถุ4ด้วยทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานตตาในชาตินั้นพระองค์ชื่อว่าท้าวสันดุสิตท้าวนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมท้าวเนี่ยประกาศถึงความเป็นกษัตริย์บางยุคเขาเรียกกษัตริย์ว่าท้าวงั้นพอพระองค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตประมาณกี่ปี576ล้านปีตรงนี้เขาแปลเขาจะยากเขาบอกว่าตลอด57โกฏปีกับ60แสนปีนะโบราณเขาเข้าใจสมัยเราก็คือบอกว่า576ล้านปีเนี่ยนะตอนนั้นพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันก่อนที่พระองค์จะจุติจากดุสิตเทวดาก็มาประชุมกันยาจันติปัญชลีมะมังความว่าเทวดาหมื่นโลกธาตุเข้าไปหาเราอ้อนวอนเราว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์นะผู้ปราศจากทุกข์ผู้ไม่มีทุกข์ว่างั้นผู้ที่มีก็บอกว่าการที่จะชมบอกผู้นี้มีความสุขมากเราก็บอกว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์อย่างเขาบอกคนสุขภาพดีที่สุดอ่ะท่านผู้สุขภาพดีเขาบอกว่าถ้าท่านผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามว่าถ้าเราจะบอกว่าคนนี้กำลังนั่งอยู่เขาบอกคนที่ไม่เดินคนที่ไม่ยืนและคนที่ไม่นอนอ่ะกำลังแสดงว่ากำลังพูดกับคนนั่งข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์ก็แปลว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์แปลว่ามีความสุขมากดุสิตเนี่ยสวรรค์ที่เรียกว่าสวรรค์เป็นที่ตั้งแห่งความร่าเริงบันเทิงเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีแล้วก็เพลิดเพลินเลยเรียกว่าดุสิตเนี่ย เทวดาในหมื่นโลกธาตุเข้าไปหาเรากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์พระองค์เมื่อบำเพ็ญบารมี10ทัศเนี่ยนะทัศเนี่ยทัศะตัวนั้นก็แปลว่า10นั่นแหละบำเพ็ญบารมี10นะแบ่งบารมีแต่ละอย่างขยายเป็นอุปปารมีบารมีอุปปารมีและปรมัตถบารมีการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าพุทธกรกะธรรมเหล่านั้นมิใช่ปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะไม่ได้ทำบุญปรารถนาให้เป็นพระอินทร์หรอกไม่ได้ทำบุญปรารถนามารสมบัติเป็นใหญ่เนี่ยนะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีพระองค์ทำบุญบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นก็ไม่ใช่ปรารถนาพรหมสมบัติคือไม่ได้ปรารถนาเป็นพรหมปริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมมาอภัสราสุภกินหาเวหัพพลาหรืออักนิฐาพรหมเป็นต้นพรหมเราได้เราหนึ่งพระองค์ก็ไม่ต้องการและพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนามนุษย์สมบัติเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทำไมบำเพ็ญบารมีเหล่านี้เพื่อจะช่วยขนสัตว์โลกให้ข้ามจากโอฆะสงสารช่วยผู้ที่ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะออกจากกาโมฆะพะโวฆะทิโถฆะและอวิชโชคะให้ตั้งประดิษฐานอยู่บนบกคือพระนิพพานพระองค์ปรารถนาเช่นนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพระธรรมพระสังคีติกาจารย์ท่านก็ได้กล่าวว่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาละสมควรสำหรับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดอุบัติในพระครรภ์ของพระมารดาขอพระองค์เมื่อจะทรงช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอฆะสงสารโปรดจงตรัสรู้อมตะบทเธออธิบายตามลำดับว่ากาโลเตแปลว่าเป็นกาละอันสมควรสำหรับพระองค์เรียกว่าได้เวลาแล้วเนี่ยนะได้เวลาทำอะไรได้เวลาที่พระองค์จะช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามตาเรียนโตเนี่ยนะให้ข้ามได้เวลาช่วยมนุษย์และเทวดาช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้แล้วให้ข้ามยังไงเนี่ยตาเรียนโตบอกว่าพระองค์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้ข้ามให้ข้ามจากไหนข้ามจากวัฏฏะสู่วิวัฏฏะข้ามจากสังสารวัฏสู่พระนิพพานข้ามจากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์ได้ข้ามตารยันโตก็คือทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้สัตว์ได้ข้ามอธิบายไว้ประมาณ9ลำดับชั้นว่าแม้พระองค์บำเพ็ญบารมีอยู่ก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามถึงตอนนั้นจริงอยู่ยังช่วยใครไม่ได้อันนั้นยังช่วยไม่ได้จริงๆแต่ก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามขณะที่พระองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ขณะที่กำลังสร้างบารมีอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามนี่อย่างที่1 อย่างที่2แม้ทรงบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วนะบำเพ็ญบารมีเสร็จเนี่ยเสร็จจริงๆอ่ะเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่เสร็จที่พระเวสสันดรเข้าสู่พระราชวังเสด็จที่กลับมาอยู่ในวังนี่เขาชื่อว่าบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วพันขณะที่กลับไปประทับอยู่ในพระราชวังรอเป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้ามหรือแม้แต่พระองค์จุติจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรถือปฏิสนธิในภพดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอด576ล้านปีเนี่ยนะตรงนี้ก็แปลว่า57โกฏปีกับ60แสนปีก็คือ576ล้านปีก็เชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามทั้งที่อยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขนะขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามขณะที่พระองค์ถูกเทวดาทั้งหลายที่มาจากไหนหมื่นจักรวาลเนี่ยนะทูลอ้อนวอนขณะนั้นพระองค์ก็ตรวจมหาวิโลกนะ5ประการพระองค์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางเจ้ามหามายาเทวีก็ดีพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในพระครรภ์จนครบถ้วนทศมาส10เดือนก็ดีก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ได้ข้ามนั่นนะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามขณะที่อยู่ในพระครรภ์เนี่ยนะจนถึงคลอดจากครรภ์แม้แต่พระองค์เนี่ยครองคารวาสวิสัยอยู่29ปีขณะที่เป็นคารวาสวิสัยนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามช่วยให้ข้าม ในวันที่ประสูติพระราหุลพัทธะเรียกพระราหุลผู้เจริญเนี่ยนะพระองค์วันนั้นน่ะวันที่เห็นหน้าบุตรมีนายฉันนะเป็นสหายขึ้นทรงม้ากันตกะเสด็จออกมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาเนกขัมมะเนี่ยนะพิเนสกรมตัวนั้นก็คือเนกขัมมะออกเนกขัมมะที่ใหญ่มากเป็นเนกขัมมะเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เสด็จเลยสามราชอาณาจักรผนวดณริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ดีขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามช่วยให้ข้ามกล่าวกำลังปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อช่วยสัตว์ให้ข้ามจากกองทุกข์พระองค์บำเพ็ญความเพียร6ปีก็ดีเนี่ยนะในวันวิสาขปุรมีวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขเสด็จขึ้นสู่มหาโพธิมันทสถานโคนโพพฤกทรงกำจัดกองกำลังมารปฐมช่วงหัวค่ำกำจัดกองกำลังมารใช่ไหมพาหงสหัสมาภินิมิตนั่นแหละปฐมยามพระองค์ระลึกชาติในบุรพชาติก็คือในอดีตชาติมัชฌิมยามทรงชำระทิพจักษุปัจฉิมยามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทมีองค์12เนี่ยนะชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขณะที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเพื่อแทงตลอดอริยสัจบรรลุโสดาปัตติมรรคขณะที่บรรลุโสดาปัตติมรรคก็ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้ามกำลังช่วยอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ช่วยให้ข้ามได้แต่กำลังช่วยอยู่กำลังหาวิธีการที่จะช่วยเขาอยู่ขณะโสดาปัตติผลขณะสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลขณะอรหัตตมรรคอรหัตตผลขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามจนถึงขณะอรหัตตผลเกิดขึ้นปัจเจเวคขณะญาณเกิดขึ้นเปล่งพุทธอุทานนะจนเสวยวิมุตติสุขอยู่ณแถวๆบริเวณใกล้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะประมาณ2เดือนเนี่ยขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์เนี่ยข้ามกาละใดพระองค์ประทานน้ำอมฤตเรียกว่าน้ำคือพระนิพพานให้แก่โดยพระธรรมเทศนาเนี่ยนะแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์พร้อมด้วยเทวดาหมื่นเรียกว่า 18,000 โกฏก็แปลว่า18โกฏเนี่ยนะ 18,000 โกฏก็คือ18โกฏนับแต่กาละนั้นก็เรียกว่าช่วยให้ข้ามเสร็จแล้วขณะที่พระองค์แสดงธรรมแล้วมีผู้บรรลุจริงเนี่ยนะมีผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจริงเมื่อนั้นแหละจึงชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามแล้วแต่ถ้าก่อนนั้นยังไม่ได้ข้ามจริงถ้าเช่นโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นแล้วพระองค์ชื่อว่าช่วยเขาให้ข้ามจากอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วถ้าหากว่าพระองค์ช่วยให้เขาบรรลุสกทาคามิมรรคก็ชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามจากชาติที่2ในมนุษยโลกเป็นต้นไปแล้วถ้าพระองค์ช่วยให้เขาบรรลุอนาคามิมรรคก็ชื่อว่าทำให้ข้ามออกจากกามภพได้แล้วขณะที่พระองค์ช่วยให้เขาตรัสรู้อรหัตตมรรคก็ชื่อว่าให้ข้ามออกจากวัฏฏะทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในคาถาจึงกล่าวว่าเมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอฆสงสารขอโปรดจงบรรลุอมตะบทเพราะถ้าพระองค์ไม่เห็นนิพพานแล้วพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นข้ามได้อย่างไรอย่างที่กล่าวว่ามิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ยังจมอยู่และจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ขึ้นนะผู้ที่จมอยู่ในวัฏฏะอยู่เนี่ยนะและจะช่วยฉุดให้ผู้อื่นออกจากวัฏฏะไปได้อันนี้ไม่ใช่ฐานะในสัลเลขสูตรพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆผู้ใดยังติดข้องอยู่จะช่วยฉุดผู้อื่นให้หลุดพ้นก็ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นได้เวลาที่พระองค์จะบรรลุอมตะธรรมแทงตลอดอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากโอฆะสงสารได้อันนี้เป็นคำอาราธนานิมนต์เชื้อเชิญของเทวดาในหมื่นจักรวาลแต่ว่าส่งตัวแทนมาพูดคนเดียวก็พอเนี่ยนะมาถ้าพูดหมดก็ไม่รู้ใครฟังใครแล้วกันนี่ครั้งนั้นพระมหาสัตว์แม้ถูกเทวดาทั้งหลายทูลวอนขอก็ไม่ได้ประทานคำปฏิญญารับรองแก่เทวดาทั้งหลายทันทีไม่ใช่ขอปุ๊บบอกปั๊บเลยไม่ใช่เขาต้องตรวจดูก่อนก็เรียกว่าตรวจเล็งดูในอนาคตก่อนก็เรียกว่าตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะหรือมหาวิโลกนะ5ประการ5ประการมีอะไรบ้างคือ1กำหนดการเวลาอายุไข2กำหนดทวีป3ประเทศ4ตระกูล5พระชนมายุของพระชนนีบรรดามหาวิโลกนะ5ประการเนี่ยข้อแรกก่อนนะเรียกว่าตรวจดูอายุไขกาละในที่นี้หมายถึงอายุไขว่ามนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยอายุไขสมควรหรือไม่สมควร คือความที่พระองค์เนี่ยนะเป็นผู้มีบุญมากใช่ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้มีบุญมากท่านเลือกเกิดได้จะขอเกิดในยุคไหนก็ได้สมมติว่าท่านยังไม่ลงมาง่ายๆว่าท่านจะขอเกิดในยุคไหนเช่นในยุคที่คนมีอายุต่ำกว่าแสนปีลงมาก็ได้หรือสูงกว่าร้อยปีขึ้นในช่วงนั้นอ่ะอยู่ช่วงไหนก็ได้ท่านรอได้เพราะว่าท่านอยู่ในวิสัยที่เรียกว่าเลือกเกิดได้เรียกว่าเลือกเกิดในมนุษย์ยุคไหนก็ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่บุญเต็มเปี่ยมแล้วขนาดนั้นเพราะข้อแรกเลยต้องตรวจดูอายุไขก่อนว่าทำไมต้องตรวจดูก็เพราะว่าถ้าไม่ดูเนี่ยนะเช่นถ้าพระองค์เกิดมาตรัสมาเกิดมาประสูติในสมัยที่มนุษย์อายุสูงกว่าแสนปีสูงกว่าแสนปีก็อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากาลสมัยเพราะอะไรเพราะทุกมีชาติชรามรณะเป็นต้นไม่ปรากฏคือถ้าอายุเกินแสนปีนี่เหมือนไม่แก่เหมือนไม่ตายเหมือนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยไม่รู้จักตายคนอายุแสนปีเนี่ยนะอย่างอายุ500ปีเรียกเด็กหญิงอยู่เลยเด็กหญิงอายุ500ปีขึ้นไปจึงพอสมควรจะแต่งงานได้เขาบอกงั้นท่านคือว่าโอ้โหอายุเป็นแสนแสนปีนี่มันยากเขาบอกงั้นเพราะว่าธรรมดาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่จะพ้นจากไตรลักษณ์ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมมีอะไรบ้างสอนพ้นอริยสัจอริยสัจมีอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็มีอะไรก็ทุกก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาไอ้คำเหล่านี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์บอกว่าคนอายุเกินแสนปีบอกพูดอะไรเห็นเข้าใจเรียนรู้เรื่องเลยเหมือนกันแก่ก็เป็นทุกข์เอ๊ะก็สุขภาพดีนี่อยู่มาตั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็ไม่เห็นเจ็บป่วยอะไรตายก็เป็นทุกข์เมื่อไหร่ไม่รู้จะเห็นคนตายสักทีหนึ่งมันทุกข์ตรงไหนอย่างเงี้ยนะนั้นก็บอกว่าคนแสนปีขึ้นไปเนี่ยฟังแล้วมันเข้าใจยากแล้วคนกิเลสเบาบางมากกุศลกรรมบททุกคนดีเยี่ยมหมดเมื่อทุกคนดำรงอยู่ในกุศลกรรมบทหมดเหตุให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตหายากมากมันจะไปบอกว่านี้อนิจจังอย่างนี้ทุกขังอย่างนี้อนัตตาอย่างนี้อนิจจังเพราะสิ้นไปอย่างนี้ทุกขังเพราะน่ากลัวอย่างนั้นอนัตตาไม่มีสาระเช่นนั้นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อเห็นรู้เรื่องด้วยเห็นเข้าใจด้วยเลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสเรื่องอะไรเอาอะไรมาพูดอย่างนั้นนะแต่นั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้หรือการตรัสรู้ก็ไม่มีเมื่อการตรัสรู้ไม่มีคำสอนหรือพระธรรมของพระองค์ก็ไม่เป็นนิยานิกธรรมไม่ใช่คำสอนที่จะนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นกาละนั้นจึงไม่สมควรก็อุตส่าห์สร้างบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับเพื่อจะช่วยให้คนบรรลุใช่ช่วยใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะก็ชื่อว่าเหนื่อยเปล่าสินี่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่าร้อยปีเช่นสมัยเราทั้งหลายเนี่ยนะเกิดถูกจังหวะพอดีต่ำกว่าร้อยปีจะได้เข้าใจว่ามันยากขนาดไหนก็บอกว่าต่ำกว่าร้อยปีก็ไม่ใช่กาลสมควรบอกว่าเมื่อก่อนวันก่อนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคนที่อายุสูงที่สุดในโลกอายุเท่าไหร่นะ110กว่าปีนะ114-15ปีตายไปแล้วถ้าเออมันก็มีอยู่คน2คนนะที่เกิน100ปีบ้างแต่ที่เหลือเนี่ยนะเขาบอกเฉลี่ยแล้วประมาณ75ปีเนี่ยนะอาจจะจริงๆก็ประมาณ 15-16 ปีอ่ะช่วงกำลังขับมอเตอร์ไซค์เป็นอ่ะโดยมากช่วงนั้นแหละเยอะอ่ะเพราะว่าวัยเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่น้อยเลยบอกว่าช่วงไหนที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะอายุต่ำกว่า100ปีกิเลสเนี่ยมันมีกำลังหนาแน่นต่ำกว่า100ปีเนี่ยนะมีอกุศลกรรมบท10ข้อไหนบ้างที่ไม่ทำไม่ได้ฆ่าสัตว์อย่าว่าฆ่าคนธรรมดาเลยพ่อแม่ก็ฆ่าได้อย่างที่เขาบอกบางประเทศเนี่ยบอกพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกรักลูกมากบอกลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้นะลูกต้องกินแบบนี้หลับแบบนี้นอนแบบนี้ลูกต้องคบคนแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเขามีลูก2คนอู้สั่งสอนลูกเป็นอย่างดีเลยด้วยความรักด้วยความเมตตาต่อลูกลูกก็เลย2คนช่วยกันวางแผนฆ่าพ่อแม่เผาบ้านทิ้งเลยก็เลยจับได้ว่าฆ่าลูกฆาตกรรมพ่อแม่ก็จับฟ้องร้องศาลลูกก็เลยไปชี้แจงต่อศาลว่าข้าแต่ศาลพ่อแม่กบขี่ข่มเหงเหลือเกินสั่งให้ลูกต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนวิชานี้เวลานี้ต้องว่ายน้ำเวลานี้ต้องทำอย่างนี้เนี่ยนะต้องให้เรียนอย่างนี้ถ้าจะหาแฟนต้องหาแบบนี้ก้าวก่ายชีวิตกันเหลือเกินทนไม่ได้ก็เลยฆ่าทิ้งซะเลยทั้งพ่อทั้งแม่ ศาลก็เลยมันพ่อแม่มันก็ยุ่งกับลูกเลือกเกินไปมันสมควรแล้วก็เลยลูกก็เลยหลุดคดีเลยเนี่ยอันนี้ถามว่าเรื่องจริงไหมจริงมันก็เพราะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยเกี่ยวกับข้าเนี่ยผู้ที่มีพระคุณที่สุดก็ข้าได้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะสงสัยวางแผนปลงพระชนเช้าสายบ่ายเย็นเลยขนาดพระเศียรยังเที่ยวตัดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมตัดพระเศียรทั่วไปหมดเลยเรื่องลักเรื่องขโมยเรื่องการคดการโกงหายห่วงนะโกงได้หมดขอให้มันเผลอเถอะเนี่ยนะก็บอกที่ไหนโดยที่สุดนั่งฟังธรรมเนี่ยสมัยพุทธกาลยังมีเลยบางทีก็นั่งฟังนะเผลอไม่ได้กระเป๋าสตังค์ที่ได้โจรทำลายปมนะยังขโมยปมสมัยนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันพันก็ให้รู้ว่าอทินนาทานเนี่ยว่างเว้นไม่ได้กามีสุมิจฉาจารก็วุ่นวายไปหมดมูสาวาทเนี่ยนะพูดชั่วโมงหนึ่งจริงสักกี่คำก็ไม่ทราบขี้เมาย่ำแปะแอลกอฮอล์เนี่ยตลอดร่างกายเลยนะบางคนนี่แอลกอฮอล์อยู่ในตัวนี่24ชั่วโมงเนี่ยนะไม่มีลดเลยเพราะกลัวอกุศลกรรมบถอภิชฌาก็แรงกล้าพยาบาทก็รุนแรงมิจฉาทิฐิก็กลุ่มรุมราคะมีกำลังเต็มที่โทสะมีกำลังเต็มที่โมหะมีกำลังเต็มที่เนี่ยนะกิเลสหนาแน่นแล้วไปสอนตรงไหนจึงไม่อยู่ในฐานะที่ควรจะโอวาทแปลว่าไม่อยู่ในฐานะที่พระพุทธเจ้าจะต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นไปสอนคนที่ไม่พร้อมจะรับขนาดนั้นเพราะอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นกาละที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆคนที่เขาเอามาหลอกกันในสมัยนี้เนี่ยนะหลอกขู่รีดประชาชนทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วนู่นพระศรีอานเกิดแล้วที่นั่นที่นี่เนี่ยนะก็พอหลอกทีนึงก็หมดไปเยอะเนี่ยนะหมดไปเยอะมากบอกว่าประเทศไทยเนี่ยให้เงินกับชาวต่างประเทศที่มาหลอกเกี่ยวกับลัทธิเหล่านี้ปีหนึ่งหลายล้านดีไม่ดีอาจจะเป็นพันล้านด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเพราะว่าถูกหลอกขายเกี่ยวกับเรียกพุทธพาณิชย์ในลักษณะนี้มากมายพันก็ไม่เข้าใจว่ากติกาเงื่อนไขว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในยุคไหนและเกิดเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธคุณให้ดีให้เข้าใจก็พร้อมที่จะล่องลอยนับถือไปเรื่อยเปื่อยพันปุถุชนนี่โดยศัพท์ก็มีความหมายอรรถอันหนึ่งแล้วว่าผู้ที่แงนหน้าดูหน้าศาสดาใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยนะใครพอที่จะเหมือนกับว่าตัวเองจะนับถือได้เชื่อได้ก็แงนหน้าดูไปเขาจะว่ายังไงก็ว่าไปอันนั้นความไม่รู้ความไม่เข้าใจเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะไม่รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่ากาละใดยุคใดสมัยใดจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะอันนี้พระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากว่าสมัยไหนที่จะสมควรจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันเวลาการเวลาที่เหมาะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่ในยุคที่มนุษย์อายุต่ำกว่าแสนปีลงมาแล้วก็ตั้งอยู่สูงเกินร้อยปีขึ้นไปอันนี้ชื่อว่าเป็นกาละสมควรสมัยพุทธกาลนี่อายุร้อยปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะพระอานนท์นี่ก็อายุ120หลายท่านอายุ140บางท่านอายุ160เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอมีอยู่หาดูกันได้เนี่ยนะสมัยนั้นอายุเกินร้อยปีก็มีเยอะเนี่ยนะและในยุคนั้นถือว่าเฉลี่ยแล้วรวมๆก็ประมาณ100ปีเนี่ยนะเฉลี่ยว่ารวม100ปีพระองค์ก็เลยเห็นว่าอ่ะโดยอายุไขเนี่ยสมควรได้แล้วสมควรแล้วที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ตรวจดูทวีปเนี่ยนะบรรดาทวีปทั้งหลายเช่นอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะทวีปเป็นต้นก็เห็นว่าชมพูทวีปเป็นทวีปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกองค์จะเกิดก็เกิดในชมพูทวีปเพราะพื้นที่ชมพูทวีปมีประมาณหมื่นโยชน์เนี่ยนะหมื่นโยชน์ก็คือพื้นที่ที่ใหญ่เป็นทวีปที่ผู้มีบุญจะมาเกิดขึ้นก็เห็นว่าชมพูทวีปนั้นเป็นทวีปที่สมควรจะมาเกิดทีนี้ก็ตรวจดูประเทศว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในประเทศไหนหนอก็เห็นว่าเกิดในมัชชิมะประเทศจะไม่เกิดในเป็นพวกปัจจันตชนบทเนี่ยนะบ้านนอกคอกนาเป็นต้นเนี่ยในละแวกที่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยไม่เกิดเสร็จแล้วต่อไปตรวจดูตระกูลว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดในตระกูลที่โลกสมมุติโลกนับถือกันเช่นว่าบัดนี้ตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูลที่โลกสมมุติเราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็ดูว่าพระราชาพระนามว่าสุทโธทนะจะเป็นพระชนกของพระองค์เนี่ยนะตระกูลนี้ส่วนใหญ่ถือให้ความสำคัญกับตระกูลข้างพระบิดาเป็นหลักเนี่ยนะเพราะพระบิดานี้เป็นตระกูลกษัตริย์เนี่ยนะก็ตระกูลกษัตริย์พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็จะเป็นพระชนกต่อไปก็ตรวจดูพระชนนีตรวจดูแม่คนมีบุญเนี่ยเลือกอะไรนะเลือกยุค เกิดก็ได้เลือกทวีปที่เกิดก็ได้เลือกประเทศที่เกิดก็ได้เลือกตระกูลเลือกนามสกุลได้เลยเลือกนามสกุลแล้วก็เลือกแม่ได้อีกด้วยนะว่าจะเอาแม่แบบไหนเพราะแม่ของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่เป็นสตรีนักเลงสุราเลวไหลเนี่ยนะเพราะพวกพี่เป็นนักเลงสุราเป็นต้นทำไมตรงนี้ยกนักเลงสุรามาบอกว่าคนที่นักเลงสุราได้อย่าคิดว่าข้ออื่นจะขาดไม่ได้สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเนี่ยปมาทัฏฐานาแปลว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาและประมาทเพราะฉะนั้นคนที่กำลังมัวเมาและประมาทฆ่าก็ได้ลักก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดเท็จก็ได้มันก็เลยสุราเนี่ยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทสรุปว่าพระพุทธมารดานั้นจะต้องเป็นสตรีที่มีศีล5ไม่ขาดเพราะฉะนั้นพระราชเทวีพระนามว่ามหามายานี้ก็เป็นเช่นนั้นพระนางเจ้ามหามายาเทวีนี้จักเป็นพระชนนีของเราคือเขามี2พระเจ้าสุทโธทนะมีมเหสีองค์เอกอยู่2คนด้วยกันคือพระนางมหามายากับพระนางโคตมีเนี่ยนะ2คนจริงๆก็พี่น้องอ่ะนะทั้งพี่ทั้งน้องพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็แต่งงานทั้งคู่เลยคือเนื่องจากพวกปุโรหิตพวกโหรเขาพยากรณ์ว่าลูกของหญิง2คนเนี่ยคลอดออกมาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งคู่พระเจ้าสุทโธทนะก็เลยเอามาแต่งงานด้วยหมดเลยมันจะสาพระองค์เนี่ยสามารถจะเลือกเกิดในพระครรภ์ของพระนางมหามายาก็ได้พระนางโคตมีก็ได้เลือกเกิดได้เลยองค์ก็ดูว่าพระมหามายานี่แหละสมควรที่จะเป็นแม่ที่สุดทีนี้จะต้องเกิดบอกว่าธรรมดาพระพุทธมารดาเนี่ยนะเงื่อนไขว่าจะต้องมีอายุ10เดือนกับ7วันเท่านั้นหลังจาก10เดือนกับ7วันนี่จึงจะไปเกิดเพราะนึกว่าพระนางเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุเท่าไหร่ก็เห็นต่อไปอีกว่า10เดือนกับ7วันพระชนมีอายุอยู่เท่านั้นแหละก็เลยพอตรวจดูมหาวิโลกนะ5ประการก็ประทานปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลายหมายความว่าจะให้จะรับปากรับคำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องสำรวจตรวจตราดูซะก่อนใช่ไหมเหมือนไปเซ็นสัญญาอะไรสักเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไม่อ่านแบบฟอร์มอะไรเลยเที่ยวเซ็นทั่วไปหมดอย่างนี้ก็เดือดร้อนแน่รับปากรับคำก็ทั่วไปหมดไม่ใช่ก็ต้องสำรวจตรวจตราดูก่อนพอสำรวจตรวจตราก็รับปฏิญญาแก่เทวดาให้คำปฏิญาณว่าเป็นกาละสมควรแล้วที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงดำรงอยู่ในภพดุสิตนั้นตลอดพระชนมายุพอพระองค์รับคำที่ว่าจะจุติเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จพระพุทธเสด็จดำเนินไปที่สวนนันทวันเขาบอกว่าสวนนันทวันสวนที่น่ารื่นรมเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นพระองค์ก็เสด็จไปที่สวนนันทวันพวกเทวดาทั้งหลายก็โหเป็นพวกพนักงานคอยรายงานว่าบุญนี้พระองค์ก็ทำมาแล้วพระเจ้าข้าบุญนี้พระองค์ก็ทำมาบุญนี้ก็ประทับมาเทวดามาช่วยรายงานบุญที่พระองค์เคยทำมาเพราะว่าถ้าหากว่าระลึกถึงบุญไม่ได้ก่อนตายเนี่ยจะไปไหนดีก็เป็นไปตามนิมิตอะไรนะตามกรรมนิมิตคตินิมิตแล้วก็อะไรกรรมอารมณ์เทวดาก็มาช่วยให้ระลึกถึงโดยกรรมนิมิตกับกรรมอารมณ์เนี่ยบอกพระองค์กรรมนั้นพระองค์ก็ทำมากรรมนิมิตเช่นนี้พระองค์ก็ทำมาเป็นต้นถ้าคอยรอคตินิมิตมันก็เหมือนกับรอว่าฝันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีก็สุดแท้แต่ความฝันมันเอาแน่ไม่นอนไม่ได้นะเทวดาก็ช่วยเล่าให้ฟังว่าบุญเช่นทวะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้ายวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นแต่ละอย่างพระองค์ก็ทำมาหมดแล้วนะทานศีลภาวนาเป็นต้นแต่ละอย่างพระองค์ก็เจริญมาหมดแล้วพระองค์ก็เล่าให้พระโพธิสัตว์ฟังพระองค์ก็รับฟังนะแล้วก็ไปถึงตรงนั้นพระองค์ก็จุติดำรงอยู่ในภพดุสิตจนตลอดพระชนมายุแล้วก็จุติจากภพดุสิตถือปฏิสนธิจุติแปลว่าเคลื่อนปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อเฉพาะในพระครรภ์ของพระนางเจ้ามายาเทวีในราชสกุลสักยะเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโพธิสัตว์จุติจากเทพชั้นดุสิตแล้วเสด็จลงในพระครรภ์ในการใดในการนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวปฐพีก็หวั่นไหวเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยหวั่นไหวคำว่าโอกมิแปลว่าก้าวลงเนี่ยนะกุชยังแปลว่าในพระครรภ์ของพระพุทธมารดาทะสะสหัสสีโลกธาตุกัมปิฏะพระโพธิสัตว์นี้ทรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อลงสู่พระครรภ์ของพระพุทธมารดาทรงถือปฏิสนธิโดยนกษัตริย์เลิกเดือนอาสาฬหะหลังในดิถีเพ็ญอาสาฬหะพระพุทธเจ้าปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระพุทธมารดาวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8นั่นแหละ ปฏิสนธิด้วยจิตประเภทไหนมหาวิบากจิตดวงที่หนึ่งนะมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่เหมือนกับแกะแบบมาจากมหากุศลทุกอย่างตอนที่เป็นมหากุศลเนี่ยตอนที่ทำคำทำกรรมด้วยมหากุศลดวงที่หนึ่งมหาวิบากก็แกะแบบฟอร์มมาจากมหากุศลดวงที่หนึ่งคือเป็นเหมือนกับมหากุศลดวงที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะโสมนัสสหกตังสหรคตด้วยโสมนัสความปลาบปลื้มใจดีใจมีปีติเนี่ยนะสัมปยุตด้วยญาณสัมปยุตด้วยญาณแปลว่ามีปัญญาประกอบและเป็นกุศลที่ไม่มีใครชักชวนเป็นกุศลที่มีเมตตานำหน้าคือพระพุทธเจ้าให้ทานก็ให้ทานโดยมีเมตตานำหน้ารักษาศีลก็รักษาศีลโดยมีเมตตานำหน้าเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็มีเมตตานำหน้าหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดามนุษย์ทั้งหลายพันบุญที่มานำเกิดนั้นจึงเป็นมหากุศลดวงมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่มีโสมนัสไม่มีการชักชวนและเป็นมหาวิบากที่มีเมตตานำหน้าเพราะตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นปฏิสนธิเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายและพระองค์ก็ให้ประโยชน์ได้จริงๆคำว่าเมตตาก็คือน้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยการเกิดของพระองค์เนี่ยเกิดเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บรรลุประโยชน์บรรลุความสุขหาประมาณไม่ได้หลังจากการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็ถือปฏิสนธิ1ในจำนวน10จิต19ดวงคือมหาวิบากดวงที่1ประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์เนี่ยมหาวิบากชั้น1ขนาดนั้นเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยเป็นคนใจดีมีความสุขโดยลำพังตัวเองอะนะมีความสุขเป็นคนใจดีแล้วก็ฉลาดไม่เห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมควรที่สุดที่จะอยู่ในตำแหน่งสูงแต่ถ้าบุญที่มีปัญญาประกอบแล้วโลภะนำหน้านะประชาชนเดือดร้อนทั้งโลกเลยถ้าโลภะนำหน้านะสมมติถ้าโลภะนำหน้าเนี่ยประชาชนเดือดร้อนทั้งโลกเขาจะขูดรีดประชาชนมาได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นก็บอกบางประเทศเนี่ยผู้นำกอบโกยแค่นั้นแหละนะขู่รีดประชาชนเดือดร้อนหมดเลยเดือดร้อนหมดเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนขนาดว่าหาน้ำจะดื่มไม่ได้เพราะน้ำมันแพงมากก็งั้นบางประเทศตอนเนี้ยเมื่อสักไม่กี่ปีมาเนี่ยบอกแค่น้ำดื่มเนี่ยนะยังหาดื่มไม่ได้มีหญิงคนหนึ่งเขาอุ้มลูกไปขอน้ำดื่มระหว่างที่ไปเที่ยวขอน้ำดื่มไม่มีใครให้น้ำดื่มเลยจนตายขอหาน้ำดื่มจนตายแล้วไม่ได้ดื่มเสร็จแล้วก็นอนตายลูกก็ยังมาคอยดื่มน้ำนมจากยังดื่มน้ำนมจากแม่ได้ใช่ไหมแต่แม่หาน้ำดื่มไม่ได้เขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แม่ให้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาน้ำไปเส้นนะที่ชานเมืองประเทศอาร์เจนตินานะเขามีอยู่ตอนนี้ก็มีบอกว่าบางยุคเนี่ยผู้นำที่ต้องการอะไรต้องการกอบโกยมากเต็มที่ก็เลยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันเต็มที่เพราะฉะนั้นใครที่สมมติว่าฉลาดด้วยเก่งด้วยทำเหมือนแบบฟอร์มพ่อพระทุกอย่างแต่กอบโกยเนี่ยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเมตตานำหน้าล่ะหรือคนดีคนเก่งอย่างนี้ถ้าโทสะนำหน้าบ้านเมืองก็บันเลยเนี่ยนะสงครามเนี่ยปั่นเมืองไปหมดละถ้าโมหะนำหน้าก็ไม่รู้โรคภัยระบาดอะไรจะเกิดขึ้นมากมายเต็มโลกแต่พระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระองค์ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นนั้นมุ่งทำลายกับสัตว์โลกแต่พระองค์นี่มองเห็นสัตว์โลกเป็นเช่นกับบุตรของพระองค์ว่าพระองค์จะมาช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไรขณะที่พระองค์ปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมารดา นั้นนะทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็สะเทือนเรือนลั่นหวั่นไหวธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ซึ่งสภาพที่คงที่และเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรณีหรือธรณีเรียกว่าแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไม่ได้แผ่นดินเนี่ยไหวจริงๆเลยตอนที่พระองค์ปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระพุทธมารดาสัมปชาโนนิคมิในกาลใดเรามีสติสัมปชัญญะยืนเหยียดมือทั้งสองออกจากพระครรภ์ของพระชนนีขณะที่พระองค์คลอดนี่คลอดเหมือนอะไรเหมือนกับพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสก็คือเอาเท้าลงมาก่อนคือที่ธรรมาสมันเป็นสถานที่ที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะก็เหมือนกับเราจะลงจากที่นั่งพับเพียบก็ยื่นเท้าลงมาก่อนหรือเหมือนบุรุษลงจากบันไดเนี่ยนะก็เอาเท้าออกมาก่อนชั้นใด พระองค์ก็คลอดออกมาฉันนั้นคลอดขณะที่คลอดก็คลอดด้วยสติและสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างเช่นชาติสุดท้ายเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่พระครรภ์รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนสองขณะที่ดำรงอยู่ในพระครรภ์เนี่ยนะก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากครรภ์ทารปุตุชนทั้งหลายก่อนจะมาเกิดก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างคนทั่วไปรู้ไหมว่าตัวจะตายไม่รู้ไอ้การที่ไม่รู้ว่าตัวจะตายก็แปลว่าไม่รู้ตัวว่าจะเกิดใหม่อีกแล้วนี่เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งคือไม่รู้ตัวว่าตัวจะตายแล้วตัวจะตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่เข้าใจสักอย่างไปเกิดทำไมเกิดเพื่ออะไรเกิดแล้วอยู่ยังไงอะไรยังไงไม่รู้เลยอันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่ออยู่ในครรภ์ก็ไม่รู้ตัวเมาสลบสลายอยู่ในท้องเนี่ยนะอาจจะรู้ตัวว่าเออยังไม่ตายแค่นี้ยังรู้ว่ามีชีวิตกระดิกตัวได้อะไรได้ก็แค่นั้นอ่ะคลอดจากครรภ์เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วก็สลบไปเลยอย่างเงี้ยนะคลอดออกมาแล้วก็ค่อยฟื้นมาอีกทีนึงพวกนี้เรียกว่าพวกไม่มีสติสัมปชัญญะในการอยู่ในปฏิสนธิอยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดจากครรภ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2บางพวกมีสติสัมปชัญญะแค่จะไปเกิดเท่านั้นแหละรู้ตัวว่าเนี่ยตัวเองจะไปเกิดในชาติหน้าแล้วนะชาติต่อไปน่าจะได้บรรลุแน่ก็ลงไปเกิดละแต่ว่าอยู่ในครรภ์ก็ไม่รู้ตัวตอนคลอดออกมาแล้วก็ไม่รู้ตัวนี่พระอรหันต์ทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้โซหรือพระมหาอสีติสาวกทั่วไปแต่ถ้าเป็นพระมหาอัครสาวกหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตอนจะไปเกิดท่านรู้ตัวอยู่ในครรภ์รู้ตัวแต่ตอนคลอดไม่รู้แต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งการปฏิสนธิในครรภ์อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะทั้งสติโดยเฉพาะสาธกะสัมปชัญญะท่านรู้ตัวเนี่ยนะท่านมีสาธกะสัมปชัญญะรู้คล้ายๆว่ารู้หน้าที่รู้ภารกิจของตัวเองเนี่ยว่าไปทำไมย้อนกลับมาตอนที่พระองค์ประสูติจากพระครรภ์เนี่ยนะก็ไม่มีสัมภวะน้ำอะไรมาแปดเปื้อนเลยก็สะอาดบริสุทธิ์สาธุการังปวัตเตนติได้แก่เทวดาทั้งหลายก็สาธุการเป็นไปบทว่าอากัมปิฏฐะวันไหวแล้วอธิบายว่าหมื่นโลกธาตุวันไหวทั้งขณะเสด็จลงสู่พระครรภ์วันไหวทั้งขณะประสูติออกจากพระครรภ์ของพระชนนีครั้งนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นใครที่เสมอเหมือนกับพระองค์ในการก้าวลงสู่พระครรภ์เป็นต้นจึงตรัสเป็นคาถาว่าคาถาว่าไงว่าไม่มีผู้เสมอเราในการลงก้าวลงสู่พระครรภ์หรือไม่การลงสู่พระครรภ์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราในการออกจากพระครรภ์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราในความเป็นผู้ประเสริฐสุดในการตรัสรู้แล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนกับเราในการประกาศพระธรรมจักรอธิบายตามลำดับว่าไม่มีผู้เสมอเหมือน4อย่างนะข้อแรกก่อนการก้าวลงสู่พระครรภ์บทว่าโอกันติเมสโมนัตถิเป็นต้นก็เพื่อแสดงความน่าอัศจรรย์ของพระองค์ในการเสด็จลงสู่พระครรภ์เป็นต้นเพราะการเสด็จลงสู่พระครรภ์คือการปฏิสนธิของพระองค์เนี่ยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนี่ข้อที่1ข้อที่2ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการคลอดออกจากพระครรภ์เนี่ยนะในการคลอดเนี่ยไม่มีใครเหมือนจริงๆเขามีคนสมัยใหม่พยายามจะบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าคลอดแล้วไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นไปได้ยังไงคลอดเสร็จแล้วพูดได้เดินได้พูดได้มันเกินไปเอากับพระองค์ไม่เหมือนใครจะไปให้บางคนก็จะให้เหมือนคนนั้นจะให้เหมือนคนนี้ไม่เหมือนก็พยายามจะพูดให้เหมือนอยู่นั่นแหละก็มีคนที่พยายามจะคิดแบบนี้ว่ามันเกินไปมันอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาให้เหมือนตัวให้ได้เลยนะให้เหมือนตัวให้ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนในการก้าวลงสู่ครรภ์และการคลอดออกจากครรภ์ต่อไปไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้สัมโพธิญาณไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้โดยศัพท์นี้โพธิเนี่ยนะโพธิเนี่ยมีหลายความหมายโพธิตรงนี้ยกตัวอย่างมา4ความหมายให้ดูคือต้นไม้อริยมรรคนิพพานและสัพพัญญุตญาณบอกว่าเป็นต้นก็แสดงว่าโพธิศัพท์สามารถแปลได้หลายอย่างจริงอยู่ต้นไม้เขาก็เรียกว่าโพธินะเช่นโพธิรุกขมูเลปัทมาพิสัมพุทโธแปลว่าตรัสพระองค์เนี่ยตรัสเป็นพระพุทธตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกณโคนต้นโพนะอันนี้กันโพธิรุกขมูเล โพธิตัวนั้นเนี่ยหมายถึงต้นไม้นะไม่ได้หมายถึงการตรัสรู้หรืออย่างที่พระองค์พบกับอุปกะชีวกตอนไหนอันตราจะขยังอันตราจะโพทิงพระองค์เนี่ยพบเราพบกับอุปกะชีวกระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพเพราะนั้นต้นโพตัวนั้นแปลว่าต้นไม้เนี่ยนะต้นแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้บางทีต้นโพธิแปลว่าอริยมรรคก็ได้เช่นว่าโพธิวุจติจตุสุมรรคเคสุญาณังญาณในมรรคสี่เรียกว่าโพธิโพธิหมายถึงญาณในอริยมรรคอริยมรรคญาณนั่นแหละเป็นโพธิเนี่ยนะเช่นอ่ะโพชฌงค์ใช่ไหมโพชฌงค์เนี่ยก็มาจากว่าโพธินั่นแหละโพชฌงค์เรียกว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งโพธิโพชฌงค์ตัวนั้นเนี่ยเน้นพิเศษในขณะอริยมรรคสี่ก็คือในโพชฌงค์ในขณะโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคทั้งหลายก็เรียกว่าโพธิอย่างที่สามนิพพานก็เรียกว่าโพธิเหมือนกันเช่นในพุทธพจน์ที่ว่าปวัตปัตตวานะโพธิอมตังอสังขตังบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมตะพระนิพพานเนี่ยเป็นอมตะพระนิพพานนั้นเป็นอสังขตะเพราะโพธิแปลว่านิพพานตรัสรู้พระนิพพานที่เป็นอมตะเป็นอสังขตะบางแห่งก็โพธินี่หมายถึงพระสัพพัญญุตญาณเช่นปัปโปติโพธิงวระภูริเมทโซพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐกว้างขวางเหมือนแผ่นดินเสมอเหมือนกับแผ่นดินทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแต่ในที่นี้เนี่ยนะเพราะที่คำที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้หมายถึงอะไรหมายประสงค์เอาอรหัตตมรรคญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอรหัตตมรรคญาณของพระองค์เลยบางท่านก็บอกว่าสัพพัญญุตญาณที่บอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในพระสัพพัญญุตญาณที่จริงก็คือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในอรหัตตมรรคญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณนี้มีผู้ตั้งความสงสัยขึ้นมาว่าถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยสัมโพธิญาณสรรเสริญพระองค์เองทำไมไม่เอาคุณธรรมเรื่องอื่นมาสรรเสริญทำไมชื่นชมอรหัตตมรรคญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณเนี่ยมาสรรเสริญว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในอรหัตตมรรคญาณเพราะจริงๆอรหัตตมรรคญาณของพระสุขาวิปัสสกพระผู้เป็นวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4ทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็มีอรหัตตมรรคญาณแต่ทำไมไม่เรียกว่าสัมโพธิที่มันสูงสุดล่ะตอบว่าเพราะสัมโพธิญาณคืออรหัตตมรรคญาณเนี่ยให้พระพุทธคุณสำหรับพระองค์ทุกอย่างความตรัสรู้พร้อมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้คุณทุกอย่างย่อมให้พระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะให้พระพุทธคุณทั้งหมดเลยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบอกว่าอรหัตตมรรคญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับอภิเษกเป็นกษัตริย์เนี่ยนะอภิเษกเป็นพระธรรมราชาเนี่ยนะอภิเษกพระพุทธคุณเนี่ยขึ้นมาเพราะถ้าอรหัตตมรรคญาณเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นอรหัตตมรรคนั้นไม่เกิดขึ้นพุทธาภิเษกก็ยังไม่เกิดขึ้นอภิเษกในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นพระพุทธคุณทั้งหลายก็ยังไม่มีพันการตรัสรู้คืออรหัตตมรรคของพระองค์นั้นน่ะให้พระคุณทุกอย่างให้พระคุณทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าอรหัตตมรรคของคนอื่นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้สำเร็จคุณธรรมเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะบรรดา คนทั้งหลายอื่นเช่นใครบ้างพระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยนะให้เพียงอรหัตตผลเท่านั้นท่านเป็นพวกปัญญาวิมุตติได้เฉพาะอรหัตตผลจริงๆนะท่านอย่างที่พระสูตรหนึ่งสุสิมะปริภาชกเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสุสิมะเนี่ยนะพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาองค์นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วองค์นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยเข้าไปอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงเออท่านเป็นพระอรหันต์ท่านระลึกชาติได้ไหมไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เห็นท่านแสดงฤทธิ์ได้ไหมแสดงฤทธิ์ไม่ได้ท่านรู้วาระจิตของผู้อื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่อ้าวแล้วท่านบอกว่าท่านบรรลุแล้วอ่ะก็ข้าพเจ้าเป็นปัญญาวิมุตต์น่ะ ไม่เข้าใจท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เป็นปัญญาวิมุตเสร็จแล้วก็ถามเที่ยวถามพระที่เขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์นี่เยอะแยะไปหมดก็ได้ความว่าปัญญาวิมุตหมดเลยท่านก็เลยสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปถึงพระองค์ก็แสดงธรรมพระสุสีมานั่งฟังธรรมตรงนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์สุสีมาเธอระลึกชาติได้ไหมบอกไม่ได้เธอรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เกิดก็นั่นแหละก็บอกว่าพระเป็นปัญญาวิมุตฉันใดแต่ว่าสุสีมาปริพาชกตอนแรกเนี่ยเขาจะมาบวชปล้นเอาคำสอนได้ไปประกาศลัทธิของตัวเองตอนหลังก็เลยขอโทษพระพุทธเจ้าว่าที่แรกเข้ามาบวชเนี่ยเจตนารมณ์ไม่ดีแต่ว่าอาศัยเข้ามาอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยนะเกิดมาในยุคสมัยที่ดีก็เลยเรียกว่าเข้ามาจะมาทำลายกลายเป็นว่าได้ดีไปเลยก็มีในสมัยนั้นนะถ้าสมัยนี้ถ้าเข้ามาก็เรียบร้อยเนี่ยนะจะเลือกทำลายส่วนไหนล่ะว่างั้นพูดถึงว่าอรหัตตมรรคของบางท่านเนี่ยให้เพียงอรหัตผลที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์เท่านั้นเองบางท่านได้แค่ปฐมฌานจริงๆนะได้ปฐมฌานบางท่านก็ระดับทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานบางท่านให้วิชชา3พระอรหันต์บางท่านมีวิชชา3คือมีปุพเพนิวาสานุสติญาณมีจุตูปปาตญาณและมีอาสวัคคายานบางท่านมีอภิญญา6แสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์ระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยบางท่านได้ปฏิสัมภิทา4อย่างแตกฉานเนี่ยแล้วก็บางท่านก็ได้สาวกบารมีญาณเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะถึงสาวกบารมีเรียกว่าสุดยอดของพระสาวกทั้งหลายบางท่านก็ให้ปัจเจกโพธิญาณเท่านั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแต่อรหัตตมรรคญาณของพระพุทธเจ้านั้นให้คุณสมบัติทุกอย่างแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิญาณเพราะว่าอรหัตตมรรคญาณคือสัมโพธิญาณของพระองค์นี้ให้พระพุทธคุณครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยนะเช่นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติเนี่ยสรุปว่าพุทธคุณทุกอย่างเนี่ยมาจากอรหัตตมรรคญาณของพระองค์พระองค์จึงชื่นชมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้เพราะว่าหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์เพียงพระองค์เดียวนั้นน่ะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามหาประมาณไม่ได้อันหนึ่งพระองค์นี้ทรงทำพื้นปฐพีให้หวั่นไหวแล้วก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิญาณ3ข้อแล้วใช่ไหมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน4ข้อใช่มั้ยข้อแรกลงสู่ครรภ์ข้อ2ออกจากครรภ์ข้อ3การตรัสรู้สุดข้อที่4คือการประกาศพระธรรมจักรคำว่าธรรมจักรนี่มี2อย่างเนี่ยนะธรรมจักรในที่นี้หมายถึงปัญญานะเน้นที่ตัวปัญญาธรรมจักรตัวนั้นมี2อย่างคือปฏิเวทญาณกับเทศนาญาณธรรมจักรกับปวัตตนะปวัตตนะเนี่ยนะหมายถึงตัวปัญญานะปกตินี่เราจะรู้ว่าโดยทั่วๆไปจะนึกถึงว่าธรรมจักรคืออะไรคือพระสูตรสูตรหนึ่งแต่ตรงนี้คำว่าธรรมจักรนี่หมายถึงปัญญามี2ประเภทคือ1ปฏิเวทญาณ2เทศนาญาณคือปัญญา2อย่าง2อย่างนั้นอันดับแรกก่อนว่าธรรมจักรอันพระปัญญาอบรมแล้วนำมาซึ่งอริยผลแด่พระองค์ชื่อว่าปฏิเวทญาณอย่างที่2ธรรมจักรอันพระกรุณาอบรมแล้วนำมาซึ่งอริยผลแก่สาวกทั้งหลายชื่อว่าเทศนาญาณปฏิเวทญาณเป็นโลกุตระกุศลสหรคตด้วยอุเบกขาไม่มีวิตกไม่มีวิจารส่วนเทศนาญาณเป็นโลกยะเป็นอัพยากตะเป็นมหากิริยาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าปัญญาอบรมทำให้เกิดการตรัสรู้สำหรับพระองค์ขึ้นพระองค์นี้อบรมปัญญาโดยเฉพาะปัญญาสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ในขณะอรหัตตมรรคเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะนำมาซึ่งอรหัตผลสำหรับพระองค์เองอันนั้นเป็นปฏิเวทญาณก็เรียกว่าเป็นธรรมจักรเหมือนกันอรหัตมรรคเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลอรหัตมรรคปัญญานั้นเรียกว่าปฏิเวทญาณเป็นธรรมจักรประเภทปฏิเวทญาณส่วนเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วกรุณาเนี่ยอบรมหรือการเจริญกรุณาเนี่ยมากเพราะกรุณาเป็นปัจจัยทำให้พระองค์แสดงทำให้สาวกทั้งหลายบรรลุอริยผลมันอริยผลของสาวกทั้งหลายเกิดจากเทศนาญาณเทศนาญาณนำมาซึ่งอริยผลของสาวกทั้งหลายปฏิเวทญาณคืออรหัตตมรรคเนี่ยนะเป็นโลกุตระกุศลอรหัตตมรรคนี่เป็นโลกุตระกุศล อรหัตมรรคของบางท่านระดับโสดาระดับปฐมฌานนะเรียกว่าปฐมฌานอรหัตมรรคบางท่านทุติยฌานอรหัตมรรคบางท่านตติยฌานอรหัตมรรคอย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นจตุทัชฌานอรหัตมรรคจตุทัชฌานอรหัตมรรคของพระองค์นั้นเป็นอุเบกขาไม่มีวิตกประกอบไม่มีวิจารประกอบด้วยจริงถ้าให้เต็มก็บอกไม่มีติปีติประกอบไม่มีสุขประกอบด้วยเพราะว่าตรัสรู้อรหัตมรรคญาณด้วยอรหัตมรรคญาณระดับจตุทัชฌานเรียกว่าจตุทัชฌานอรหัตมรรคนะส่วนเทศนายานเนี่ยนะเทศนาคำพูดที่แสดงธรรมเนี่ยเกิดจากมหากิริยามหากิริยาญาณสัมปยุตเนี่ยนะบางสูตรก็เป็นอสังขาริกบางสูตรก็เป็นสสังขาริกในขณะที่พระองค์แสดงธรรมแต่ว่ากรุณาเป็นปัจจัยเพราะคำว่าธรรมจักนี้เป็นอะไรเป็นญาณที่กะญาณที่ตรัสรู้อริยสัจกับญาณที่แสดงอริยสัจธรรมจักรเนี่ยนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือเป็นธรรมะตัวนั้นหมายถึงอริยสัจจักรก็แปลว่าหมุนปวัตนก็คือเป็นไปเรียกว่าหมุนนะจักรคืออริยสัจให้เป็นไปเพราะฉะนั้นการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะหมุนอริยสัจให้เป็นไปขณะตรัสรู้ก็ชื่อว่าหมุนให้เกิดขึ้นเพราะปัญญาที่อบรมโดยพระองค์เองพระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจอันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นแล้วก็เอาอริยสัจมาบอกแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทำให้ตื่นแก่พระสาวกทั้งหลายอันนั้นเพราะกรุณาเพราะกรุณาเป็นปัจจัยแก่เทศนายานเพราะธรรมจักเป็นชื่อของปฏิเวทญาณญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศนายานเอาออกมาแสดงผลแห่งการแสดงธรรมจักของพระองค์เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นต้นเราก็จะรู้จักธรรมจักในฐานะพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสรู้และก็แสดงครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์โดยมากก็จะรู้ในฐานะพระสูตรแต่จริงๆคำว่าธรรมจักธรรมจักกับปวัตตนะนี่หมายถึงปัญญาในปฏิเวทญาณกับปัญญาที่เป็นเทศนายานของเราก็รู้จักในฐานะผลผลิตของเทศนายานของพระองค์ก็ได้บทความที่บอกว่าเพราะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการลงสู่ครรภ์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการคลอดจากครรภ์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการแสดงพระธรรมจักรเนี่ยนะแล้วเหตุการณ์ต่อไปบอกว่าโอ้ความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณมากน่าอัศจรรย์ในโลกหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวโดยอาการหกแสงสว่างใหญ่ก็เกิดขึ้นน่าอัศจรรย์น่าขนลุกขนชันเนี่ยอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยฟังเรื่องราวมีแผ่นดินไหวเป็นต้นในเพราะอาการเสด็จเพราะการเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าโอ้โหอัจฉริยังโลกเกว่างั้นบทว่าพุทธานังคุณะมหันตตาโอ้พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณมากเนี่ยนะพุทธานังคุณะมหันตตาเนี่ยนะแปลว่าพระองค์นี่มีพระคุณมากจริงๆพุทธานังก็คือพระองค์นี่มีพุทธานุภาพมากเหลือเกินอนุภาพของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ขนาดไหนทัสสหัสสีโลกธาตุฉัปปะการังปกรรมปะทะความว่าพระมหาปฏภีในหมื่นจักรวาลวันไหวด้วยอาการ6อย่าง6อย่างนี่ยังไงยืดข้างหน้าขึ้นข้างหลังก็โน้มลงไปข้างหลังข้อ1 นะ2ยืดข้างหน้ายืดข้างหลังขึ้นมาแล้วก็โน้มข้างหน้าลงไปหรือว่ายืดข้างซ้ายโน้มข้างขวาลงยืดข้างขวาโน้มข้างซ้ายลงยืดขึ้นตรงกลางแล้วก็โน้มลงข้างท้ายยืดข้างท้ายแล้วก็โน้มลงตรงกลางเรียกว่าแผ่นดินไหวโดยอาการ6นะแผ่นดินนี้หนา 240,000 โยชน์มีน้ำรองแผ่นดินอยู่รอบๆเหมือนเรือที่ถูกขนาบด้วยการหักของคลื่นแห่งน้ำที่หวั่นไหวเพราะแรงลมแผ่นดินไม่มีใจก็เหมือนมีใจมีอาการหวั่นไหวโดยอาการ6ดังกล่าวมานี้เหมือนฟ้อนรำด้วยปีติอันนี้จริงๆแผ่นดินไหวด้วยอนุภาพของภูมิเทวดาภูมิเทวดานี่เป็นปัจจัยนั่นเองนะท่านคำว่าปีติหมายถึงเทวดาที่อาศัยภาคพื้นเนี่ยนะเกิดปีติโสมนัสว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเขาบอกนรกเนี่ยเหมือนจะว่างสวรรค์เนี่ยเหมือนเต็มแออัดยัดเยียดเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่ พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกหรือคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าสมัยนั้นก็บอกว่าสวรรค์เหมือนจะว่างนรกเหมือนกับแออัดยัดเยียดเนี่ยนะมันก็เป็นนะก็เป็นอย่างนั้นแหละโอภาโสจะมหาอาสิได้มีแสงสว่างล้ำเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายก็คือเกิดแสงสว่างขึ้นมาในโลกอัจฉรังโลมหังสนังก็คือได้แก่มีความน่าอัศจรรย์ขนลุกขนชันกันขึ้นในขณะนั้นปีติมากนะขนลุกขนชันไม่ใช่ขนพองสยองกล้าวแบบกลัวสุดๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแบบดีใจอย่างไม่มีอะไรจะดีหน้าดีใจกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะดีใจจริงๆก็ถามว่าใครสมมติว่าคนที่อยู่ในคุกถามว่าบอกคำสั่งบอกว่าพ้นทุกข์เนี่ยดีใจไหมคนป่วยแทบตายแล้วบอกคุณจะหายป่วยทันทีเลยภายใน10นาทีข้างหน้าเนี่ยแหมฟังแล้วแทบจะหายป่วยเลยนะชั้นใดก็ดีใครที่ฟังบอกว่าจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพ้นจากสังสารวัฏพ้นจากบาปอกุศลธรรมทุกชนิดบรรลุมรรคผลบอกว่าเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าตัวเองจะได้บรรลุมรรคผลนี่จะปีติขนาดไหนเนี่ยนะสำหรับคนที่มีอัธยาศัยวิวัตตะนะสำหรับคนที่มีอัธยาศัยเฝ้าวัตตะก็บอกก็ไม่เห็นอะไรเลยก็ว่างั้นไม่เห็นมีอะไรก็ว่างั้นเอาก็ไม่มีติก็เพราะว่าตัวเองไม่อะไรนะเป็นไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยอะไรมาพอไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยอะไรมาไปเกิดแถวๆต้นโพก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคอยขายผ้าบอกว่าถ้าหน้าหนาวหน้าช่วงประมาณสักพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยนะเขามีประชาชนแห่ไปขอทานข้างๆต้นโพแห่ไปขอทานโอ้ยขอทานระงมไพรไปหมดเลยฝนนี่คละคลุ้งนอนตรงนั้นน่ะใครนะเล่าบอกว่าพอได้ยินเสียงแคร์ลืมตามาดูตื่นตาขึ้นเห็นคนปั๊บแบมือขอทานได้เลยเนี่ยนะแหมขนาดนั้นมันถึงจะอยู่ใกล้ต้นโพก็ไม่ได้มีโอกาสกราบไหว้ต้นโพอะไรหรอกไม่ได้ระลึกถึงว่าตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธรัตนะนะพระองค์เป็นสมบัติของผู้มีบุญเป็นผู้เรียกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพุทธรัตนะเป็นที่ใช้สอยของผู้ที่มีบุญคนมีบุญเท่านั้นจึงจะใช้สอยพระพุทธเจ้าได้คำว่าใช้สอยในที่นี้หมายความว่าเช่นเจริญปีติพุทธานปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้นนั่นแหละเนี่ยนะระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดปีติโสมนัสอันผู้ใดที่จะมีปีติโสมนัสก็เพราะว่าผู้นั้นเขามีบุญสั่งสมบุญมาดีตั้งอัตตะสัมมาปณิธิมาดีเขาจึงมีบุญได้เสวยปีติที่เกิดจากพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเหมือนกับได้ใช้สอยพระพุทธคุณแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆก็อย่างว่านะคนที่ไม่มีบุญก็คือไม่มีบุญนั่นแหละมันอะไรนะเศรษฐกิจจะเจริญเศรษฐกิจจะเสื่อมฉันก็ขอทานอยู่วันยังค่ำอยู่นั่นแหละเขาว่างั้นนี่ต่อไปในบาลีที่บอกว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเจริญที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกนะทั้งเพราะว่าเทวดาทั้งหมื่นจักรวาลเป็นต้นเนี่ยนะก็มาประชุมกันนะพระชินเจ้าเมื่อทรงแสดงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จจงกรมด้วยพระวรฤทธิ์พระผู้นำโลกเสด็จจงกรมพลางตรัสพระธรรมกถาไปพลางจะไม่เสด็จกลับในระหว่างเหมือนที่จงกรมสี่ศอกนะก็เดินตลอดหมื่นจักรวาลอธิบายว่าจังกมันโตวะเสด็จจงกรมคำว่าจงกรมก็คือไม่ใช่จงกรมนะจงกรมก็คือเดินวงกลมใช่ไหมแต่นี่จงกรมแปลว่าเดินไปให้มันสุดที่เดินแล้วก็เดินกลับมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เหมือนก็เรียกเดินใช้ความคิดนะนะเหมือนว่าคนเดินใช้ความคิดใช้สติปัญญานั่นเองรัตนจงกรมโรงจงกรมของพระองค์เนี่ยตั้งครอบหมื่นโลกธาตุมาเพราะอย่างว่าเขาสิเนรุนี่มาเรียงเป็นเสาจงกรมเลยแหละเนี่ยนะเขาสิเนรุเป็นเสาจงกรมก็คิดง่ายๆก็เหมือนกับทางด่วนพิเศษยกระดับขึ้นมาแล้วมันมีเสาเรียงกันทอดๆยาวเป็นหมื่นเสานั่นแหละนะก็เป็นแต่ว่าสำเร็จด้วยทองนะบทว่าโลกนายโกครั้งนั้นพระศาสดาตรัสพระธรรมกถาคือประกาศอริยสัจธรรมด้วยถ้อยคำที่ไพเราะไพเราะยังไงไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีนี้การประกาศทุกขอริยสัจก็ชักไตรลักษณ์ชักอนิจจังนะทุกขสัจเนี่ยนะก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาทุกขสัจอนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะ ประกาศสัจจะ4มีนัยยะวิจิตต่างๆเนี่ยนะวิจิตต่างๆแสดงแบบย่อแสดงแบบพิสดารแสดงทั้งย่อและพิสดารแสดงตามจริตอัธยาศัยตามอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเพราะอาศยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยตญาณแล้วก็สัพพัญญุตญาณเป็นต้นเป็นปัจจัยในการแสดงธรรมของพระองค์บรรพผู้ที่ตรัสรู้ธรรมจึงมีมากขณะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะเสียงของพระองค์เนี่ยดังเหมือนเสียงพรหมเหมือนกันเสียงประกอบที่ด้วยองค์8นะจึงน่ารักน่าฟังมากน่ารักประกอบด้วยองค์8เหมือนราชสีแผ่สีหนาฏว่าบรรลือสีหนาฏเหนือพื้นแท่นหินอ่อนสีแดงประหนึ่งเมฆในฤดูฝนคำรามอยู่แล้วก็ประหนึ่งข้ามอากาศคงคาอันการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีใครง่วงเลยนะตอนนั้นนะไม่มีใครง่วงสลึมสลือเหมือนอาหารกำลังย่อยอะไรสักอย่างนะแสดงว่ามีปีติโสมนัสฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจปีติเอิบอิ่มนะฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเอารัตนะมาแจกนะใครก็ได้รัตนะบางเหมือนกับว่าแจกเพชรนะก็เหมือนว่าคนได้เพชรก้อนเท่านี้บางคนก็ก้อนใหญ่แต่ละคนก็โปรยเรียกว่าโปรยฝนอมตะโปรยฝนรัตนะตกลงมาประชุมชนก็เก็บลงตามสมควรเนี่ยนะเขาเหล่านั้นก็มีการตรัสรู้อริยสัจบรรลุมรรคผลตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านะทุกคนก็ประสบความสุขความเจริญแต่บุคคลเหล่านี้เราไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมเขาจึงได้บรรลุมรรคผลไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเพราะเขาเหล่านั้นได้ตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้มาเนี่ยเป็นบางท่านเนี่ยตั้งความปรารถนามาเป็นอสงไขยบางท่านปรารถนามาเป็นแสนกับตั้งความปรารถนามาเนื่นนานจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอริยเจ้าในสมัยพระพุทธกาลนั้นผู้ที่เขาสั่งสมบุญบารมีมามากเขาจึงได้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเขาเข้าใจแต่อย่างในยุคหลังๆมาถึงให้ตรัสรู้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรตรัสรู้ให้เป็นอะไรตรัสรู้ดีอย่างไรถ้าไม่ตรัสรู้เสียหายอย่างไรแยกแยะอะไรแทบไม่ออกเลยเรียกว่าตาใสบอดสีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าแยกอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่อันอริยสัจแต่ละอย่างแตกต่างอย่างไรอะไรยังไงในยุคใหม่ๆเนี่ยก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรบอกตรัสรู้อริยสัจแล้วตรัสรู้อย่างไรอริยสัจก็แล้วกันนะอย่าถามมากไม่รู้ก็อย่าไปถามดิอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะโกรธแล้วนะพระพุทธเจ้ามีคุณมากใช่ไหมมีมากไหนเล่าให้ฟังสัก3ชั่วโมงหรือไหนๆก็มากแล้วนะพอดีมีเวลาว่าง3ชั่วโมงเล่าให้ฟังหน่อยนะ2นาทีหมดแล้วแต่มีมากเหลือเกินเหมือนอากาศงั้นนะแต่ว่ามันจะชี้ให้ดูอากาศนะคือในยุคหลังเนี่ยมันแปลกว่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเข้าใจน้อยมากเมื่อเข้าใจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณน้อยเนี่ยนะอริยสัจธรรมก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยได้มีผลอะไรเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างสมัยใหม่แทบไม่ได้ปรารถนาจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่แล้วถึงเขาปรารถนาบรรลุมรรคผลโดยมากก็ไม่รู้ปรารถนามรรคผลของใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะหนักๆเข้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแต่ละคนเนี่ยสอนเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้เล่าให้ฟังนะก็บ่นๆตามภาษาเกือบแก่แล้วเนี่ยนะก็ตอนหลังก็เรียกหลวงพ่อแล้วต่อไปว่าอันตรานะนิวัตเตติจตุหัตเถจังกเมยถาคือพระพุทธเจ้านี้เสด็จจงกรมเนี่ยยาวหมื่นจักรวาล นะไม่ใช่เหมือนกับเดินจงกรมที่4 ศอก 4 ศอก2 ละ 9 2 ละ 9อย่างเก่งก็เดิน5 ก้าวงั้นเดิน5 ก้าวถ้าเดินกลับไปกลับมาเดิน3ชั่วโมงนี่เมาแน่เมาศีรษะนะแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอธิบายว่าที่จงกรมที่พระศาสดาทรงเนรมิตนั้นปลายข้างหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกอีกข้างหนึ่งตั้งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกพระศาสดาเสด็จจงกรมณรัตนจงกรมนั้นที่ตั้งอยู่ดังกล่าวนี้เสด็จถึงปลายทั้งสองข้างแล้วก็เสด็จกลับก็คือไปจนถึงสุดเดินสุดแล้วก็กลับระหว่างพระองค์จะยังไม่กลับถ้ายังไม่ถึงที่สุดของที่จงกรมก็เดินไปจนสุดแล้วเดินกลับไปแต่ว่าคนก็จะเห็นโดยตลอดเนี่ยนะด้วยพุทธานุภาพพระองค์จะไม่เสด็จเหมือนในที่จงกรม4ศอกแบบนั้นถามว่าทำไมพระองค์ไม่ย่อโรงจงกรมเนี่ยไอ้หมื่นจักรวาลนี่ให้มันสั้นล่ะให้มันสั้นเหลือแค่หมื่นโยชน์ก็พอมั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นพระก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากพุทธานุภาพเนี่ยนะเป็นอจินไตยคือไม่มีใครที่จะไปคิดรอบรู้พระพุทธคุณโดยแง่มุมต่างๆโดยประการต่างๆโดยครบถ้วนสมบูรณ์หรอกเพราะมิใช่วิสัยเนี่ยนะก็รู้ว่าการฟังพระพุทธคุณคาถาก็ฟังเพื่ออะไร เพื่อศรัทธาเนี่ยนะเพื่อศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยิ่งขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าจะเดินจงกรมเก่งขนาดไหนเหาะเหินเดินอากาศขนาดไหนเราทั้งหลายก็ยังชีวิตแบบเรานี่แหละเนี่ยนะแต่ว่าที่สำคัญแล้วเราได้อะไรบ้างจากการทำทุกอย่างของพระพุทธเจ้าการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราบ้างถ้าตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราบ้างการตรัสรู้ธรรมของบุคคลสมัยนั้นยุคนั้นมากมายมหาศาลช่วยอะไรเราบ้างแล้วเราได้ผลประโยชน์อะไรจากท่านเหล่านั้นบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกโอ้ยเอาแต่ผลประโยชน์เลยหรือบอกใช่พระพุทธเจ้าคือศาสดาผู้สอนประโยชน์สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้หรือประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งแล้วประโยชน์แต่ละอย่างเป็นอย่างไรเช่นไรเนี่ยนะก็เอามาใคร่ครวญให้ดีๆก็แล้วกันสัททินทรีย์ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสัททินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะบริบูรณ์ปัญญินทรีย์ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดปัญญินทรีย์ที่เกิดแล้วจะบริบูรณ์ผู้ที่มีศรัทธาและปัญญาแก่กล้าเรียกว่าผู้ที่ถึงสรณคมเนี่ยนะผู้ที่มีสรณะเพราะว่าสรณะเป็นชื่อของศรัทธาและปัญญาที่รอบรู้ในพระพุทธคุณนะรอบรู้เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยแหละเป็นผู้ที่กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปผู้ที่หันเหชักนำเราเข้าไปหาประโยชน์มันถ้าเรารู้จักพระพุทธคุณเท่าใดเราก็จะออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นหันเหชีวิตเข้าหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระองค์ตรัสว่านั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายนะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมะอย่างนั้นทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าแสดงโลกะปสาทนะหรือโลกะวิวรณะคือพระพุทธเจ้าเปิดโลกยังโลกให้เลื่อมใสนั้นคนก็จะมองเห็นกันไปหมดเป็นลานอันเดียวกันหมื่นโลกธาตุมองเห็นเป็นลานเดียวกันนับตั้งแต่อกนิถภพคือสุทาวาสชั้นสุดท้ายสูงสุดล่างลงมาจนถึงอเวจีมหานรกโดยเบื้องขวางหมื่นจักรวาลก็มองเป็นลานอันเดียวกันเทวดาทั้งหลายก็เห็นมนุษย์ทั้งหลายก็เห็นเทวดามนุษย์และเทวดาทั้งหมดก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมโดยปกติโดยประการใดสมมติถ้าพระองค์เดินที่จงกรมธรรมดาโดยปกติยาวประมาณ60ศอกฉันใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมหมื่นจักรวาลก็ฉะนั้นก็เรียกว่ามองเหมือนปกติทั้งนั้นแหละด้วยพุทธานุภาพก็พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมก็แสดงธรรมและทรงเข้าสมาบัติในระหว่างนะเสด็จจงกรมไปแสดงธรรมไปถ้าในยมกะปาฏิหาริย์ในที่แสดงในควงคันดามพฤกษ์ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยได้กล่าวว่าในระหว่างที่พระองค์เสด็จจงกรมเนี่ยนะเสด็จจงกรมแสดงยมกะปาฏิหาริย์นะหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาประชุมกันเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยในบรรดาสัตว์ทุกชนิดเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์แบ่งเลยแบบในนั้นทั้งหมดจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่แบ่งออกเป็น2 ส่วนเลยจะมีผู้บรรลุเท่าไหร่ไอ้พวกไม่บรรลุเอาไว้ก่อนยกไว้ไม่ต้องคิดถึงมันนะไม่ต้องสนใจเราว่าไม่แค่ไม่เก็บมาคิดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็เอาพวกกลุ่มที่บรรลุและกลุ่มบรรลุมีกี่กลุ่มนะก็เรียกว่าแบ่งตามจริตอันนี้ราคะจริตนี้โทสะจริตนี้โมหะจริตนี้วิตกะจริตนี้ศรัทธาจริตนี้พุทธิจริตแล้วในแต่ละจริตจะต้องบรรลุด้วยธรรมเทศนาเช่นใดเนี่ยนะแล้วธรรมเทศนาเช่นนั้นเนี่ยจะต้องแสดงไปเองหรือให้เข้ามาถามหรือพระพุทธเนรมิตด้วยกันมีการถามปัญหาก็แสดงธรรมไปตามเหมาะตามจริตตามอัธยาศัยแล้วก็เข้าสมาบัติแสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆก็มีผู้ที่ตรัสรู้บรรลุมรรคผลหาประมาณไม่ได้นี่นะอันใครที่เกิดขึ้นในยุคพุทธสมัยหรือสมัยของพระพุทธเจ้าหรือพุทธบาทการเนี่ยนะสมัยพุทธกาลทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยแต่ก็อย่างว่าของเราทั้งหลายก็รุ่นอ่านจดหมายเนี่ยนะจดหมายจากพระพุทธเจ้าก็อ่านให้มันจบเถอะนั่นนะเพื่อจะได้รับประโยชน์นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะขยันอ่านจดหมายของพระองค์บ้างก็แล้วกันเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์รับมรดกนะพระองค์ก็ทำพินัยกรรมไว้ให้เราตั้งเยอะนะโอ้เขียนไว้ตั้ง 84,000 ฉบับเนี่ยนะแต่ละอย่างก็เป็นอริยทรัพย์เป็นขุมทรัพย์นะพินัยกรรมเหล่านี้ คือพระไตรปิฎกเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะทรัพย์ในพระศาสนาที่คนสมัยพุทธกาลเข้าได้กันอ่ะได้อะไรเขาได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมัยนั้นเขาได้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเขาเหล่านั้นได้กำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคซึ่งคำสอนเหล่านั้นก็มีอยู่ครบถ้วนกระบวนความในจดหมายหลายฉบับด้วยกันเนี่ยนะก็อ่านให้มันครบทุกฉบับไปแล้วกันก็เลือกว่าฉบับไหนเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็มีโอกาสก็อย่างว่านะสายตาที่มีอยู่บอกโอ้น่าเสียดายนะใช้สายตาเหมือนกันมันก่อนไปนั่งคิดดูโอ้เนี่ยนะเราทำใช้ตายังไงให้มันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วมันจะได้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยตาคู่นี้เปลืองในอุตสาห์ทำบุญกว่าจะได้ตามาคู่หนึ่งเนี่ยนะก็ใช้ตาน่าเสียดายเนี่ยนะแล้วหลายคนฟังไปเรื่องหูว่าเออตอนนี้คนนั้นก็หูเสียแล้วคนนี้ก็หูตึงนะมันน่าจะหย่อนยานบ้างใช่มันไม่ใช่มันตึงขึ้นแต่ฟังไม่รู้เรื่องหาอยู่นั่นแหละก็เลยชักแปลกใจแล้วเอ็มเกิดอะไรขึ้นแล้วหูเราเอามาฟังอะไรเนาะฟังแล้วมันศรัทธาเจริญไหมฟังแล้ววิริยะเจริญไหมสติเจริญไหมปัญญาเจริญไหมก็เลยมาคิดดูว่าไม่งั้นก็ใช้ตาหมดไปวันๆหนึ่งใช้หูเปลืองไปวันๆหนึ่งตาก็ฟ้าหูก็ฟังก็ตาฟ้าหูฟังก็แปลว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วและใจเราล่ะจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยมาคิดดูเอ๊ะถ้าเราแก่นะตาก็มีปัญหาหูก็มีปัญหาและใจเราจะอยู่ยังไงเนาะเนี่ยนะเริ่มมาคิดแล้วก็เห็นคนแก่เขาเป็นให้ดูทั้งหลายคนแล้วนะเราก็จะไปเป็นเหมือนเขาหรืออะไรมาคิดดูว่าเออเนี่ยเมื่อมีตาเอามาใช้ประโยชน์ยังไงมีหูเอามาใช้ประโยชน์ยังไงเพราะทวารตาทวารหูไหลสืบเนื่องมหาทวารใจเนี่ยนะเราจะใช้ตาหูซึมซับเอาอะไรเข้าไปไว้ในจิตในใจเป็นอุปนิสัยเป็นจริตเป็นอัธยาศัยเป็นอุปนิสัยต่อไปเพราะถ้าเราไม่สามารถจะสร้างจริตอัธยาศัยอุปนิสัยให้ดีๆให้แก่ตัวเองมากๆเนี่ยนะอนาคตก็เดือดร้อนมันควรสั่งสมอัธยาศัยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นสั่งสมอัธยาศัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีจิตใจของเราก็จะได้มีเกาะมีที่พึ่งเนี่ยนะเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาสติระลึกไปในกุศลคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็อย่าลืมนะว่านึกถึงสิ่งใดนั่นแหละเครื่องหมายแห่งชาติหน้าของเราเรานึกถึงอะไรเนาะวันหนึ่งนะนั่นแหละคือเครื่องหมายแห่งชาติหน้าถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้าเกิดเป็นอะไรลูกเทวดาใช่หรือเนี่ยนะเออต้นนั้นเราก็ฉีดยาฆ่าแมลงเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็เป็นแมลงอยู่แถวต้นนั้นแล้วเนี่ยก็ฉีดคืนบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็นึกถึงถ้านึกถึงต้นไม้ใบหญ้าถ้านึกถึงสัตว์เดรัจฉานไปไหนดีเนี่ยนะพวกเจ้าของฟาร์มเลยงี้ได้ป่ะขอให้มันอย่างนั้นเถอะไม่งั้นก็ลำบากแน่พันก็พยายามเราอย่าเบียดเบียนประทุษร้ายที่จริงเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายขวนขวายแสวงหาอะไรก็ได้มาบำรุงตาบำรุงหูบำรุงจมูกบำรุงลิ้นบำรุงร่างกายแต่ว่าจิตใจก็ปล่อยให้มันเศร้ามองให้มันหม่นมองให้มันทุกข์ให้มันร้อนนะรู้ทรมานเรียกอะไรนะเป็นพวกทรมานใจตัวเองนะให้มันเครียดที่สุดให้มันทุกข์ที่สุดให้มันลำบากที่สุดบอกโอ้อะไรจะขาดเมตตาขนาดนั้นเนี่ยนะเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยจะได้เจริญในบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะพุทธวงศ์ช่วงเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนเนี่ยนะภาษาได้บุตรถามอะไรค่อยมาว่าตอนบ่ายต่อก็ความในพุทธวงศ์หน้า13ต่อจากครั้งที่แล้วระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากผู้ฌลาดในสมาธิฌลาดในฌานผู้บรรลุสาวกบารมีด้วยปัญญานะซึ่งพระโมคคัลลานะนั้นบรรลุสาวกบารมีด้วยสมาธิฝ่ายพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเนี่ยนะทูลถามพระผู้นำโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดในนรชนอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรข้าแต่พระผู้แกล้าพระโพธิญาณอันสูงสุดของพระองค์ทรงปรารถนาในการไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นเช่นไรขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรนะก็เป็นคำถามที่ถามถึงเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าฟังดูคำถามว่าพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรพระองค์บำเพ็ญบารมี10เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นำโลกบารมี10เป็นเช่นไรอุปปารมีเป็นอย่างไรปรมัตถบารมีเป็นอย่างไร อธิษฐานเป็นอย่างไรความเป็นใหญ่เป็นอย่างไรบารมีเป็นเช่นไรพระจอมปราดในโลกเป็นอย่างไรคือเมื่อพระองค์อธิษฐานแล้วพระองค์ได้รับความเป็นใหญ่อย่างไรเป็นบารมีเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยมีสภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธธรรมหรือพุทธกัลกะธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างไรนี่ก็ดูว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเนี่ยนะเวลาถามเนี่ยถามอย่างไรเป็นคำถามของพระสารีบุตรที่ถามนี้เป็นที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์เลยแหละพระสารีบุตรกราบเรียนต่อไปว่าพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกกระเวกทรงดับความร้อนใจปลอบประโลมลูกพร้อมทั้งเทวโลกอันข้าพระองค์ทูลถามแล้วโปรดทรงพยากรณ์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมกถาพุทธจริตนะพุทธจริตก็คือพุทธความประพฤติในอดีตของพระองค์นะของอดีตพระชินะพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาถึงโดยสืบกันมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระพุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยพระปุพเพนิวาสานุสติญาณคือใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นเหตุให้แสดงคัมภีร์พุทธวงศ์ท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์ที่ให้เกิดปีติปราโมทย์บรรเทาความโศกเนี่ยนะโศกสันก็คือโศกาดูลทั้งหลายนะความคับแค้นใจความลำบากใจจงฟังพุทธวงศ์ที่เป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้งปวงของเราแล้วก็ใส่ใจเอาไว้เถอะให้ตั้งใจฟังพุทธวงศ์ที่พระองค์จะแสดงนะเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นอาหารอย่างดีของปีติสัมโพชฌงค์ถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์สอนก็สามารถที่จะดับโสกะปริเทวะได้เป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์บอกว่าพระองค์จะแสดงเองว่างั้นท่านทั้งหลายจงดำเนินมรรคเป็นเครื่องบำบัดความเมาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บรรเทาความโศกเปลื้องโอฆ่าสงสารโดยเคารพเถิดอันนี้ก็เป็นข้อความในการแรกส่วนคำอธิบายในอรรถกถาหน้า150กล่าวว่าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมู่เทพในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมเสด็จจงกรมอยู่ด้วยพุทธสิริวิราชวิราชก็ประกาศถึงความงดงามนะอันหาที่เปรียบมิได้ด้วยพระพุทธลีลาอันไม่มีอะไรเปรียบเทียบเหมือนภูเขาทองอันประเสริฐเคลื่อนที่ได้มีพระพุทธสรีระอันประเสริฐงดงามไปด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32พระพุทธลักษณะเนี่ยนะมหาปุริสลักษณะ32นี้อันกำลังกุศลที่ทรงสร้างที่ทรงสร้างสมมาตลอดสมัยโดยใช้เวลาหาประมาณมิได้เนี่ยนะก็จริงว่าร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เรียกว่ามหาปริศลักษณะ32นั้นบุญกุศลสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยนะในมหาปริศลักษณะหรือปริศลักษณะสูตรในลักษณะสูตรนั้นกล่าวถึงว่าลักษณะแต่ละอย่างของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุเหล่าใดบ้างที่ทำให้พระองค์นั้นประกอบด้วยพระลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระองค์รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระสิริแวดล้อมด้วยพระรัศมีวา1สูง18ศอกเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์และก็เหมือนดอกปริชัตกะสูง100โยชน์ออกดอกบานสะพรั่งทั่วต้นถ้าพระรูปปกายของพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ที่ใดเราฟังคำย่อๆว่าเกี่ยวกับสรีระคุณเนี่ยนะย่อๆก็คือมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80พระรัศมี1วา6สีอันนี้ถ้าจะจำแบบย่อว่าพระพุทธลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนี้รูปกายของพระองค์เป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอะไรเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์หรือก็คอยดูวันออกพรรษาก็แล้วกันว่าวันเพ็ญก่อนออกพรรษาหนึ่งวันนะเรียกว่าวันปวารณาเนี่ยถ้าไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีอะไรแล้วดวงจันทร์งดงามอย่างใดอุปมานะพระพุทธเจ้าก็ดูงามเช่นนั้นว่าสมัยนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในความเด่นชัดนะไม่ใช่ว่าลักษณะว่าคืออะไรก็ตามที่เป็นข้อเปรียบเทียบหรือคล้ายหรือละไมเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เหมือนแท้หรอก แล้วก็ถ้าดูยิ่งใหญ่เนี่ยนะเหมือนดอกปริชัตตกะหรือต้นปริชัตตกะต้นทองหลางที่สูง100โยชน์แล้วก็ออกดอกบานงามทั่วต้นไปหมดเลยพระสารีบุตรเนี่ยเห็นพระพุทธลักษณะนะเห็นพระพุทธสรีระที่ประดับด้วยมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80รัศมี1วาเห็นแล้วก็คิดว่าหมื่นโลกธาตุแม้ทั้งสิ้นนี้ประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ที่ประชุมนี้ควรมีพระธรรมเทศนาการใหญ่คือพระองค์เนี่ยมาขนาดนี้แล้วพระองค์น่าจะแสดงพระธรรมพิเศษขึ้นก็พุทธวงศ์เทศนาจะมีอุปการะมากพุทธวงศ์นั้นนำมาซึ่งความเลื่อมใสเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจว่าใครที่ศึกษาพระพุทธวงศ์นี่สบายใจแน่นอนว่าเรานับถือคนไม่ผิดโดยเฉพาะนับถือพระพุทธเจ้านั้นนับถือถูกต้องแล้วเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวงของพระองค์คือพระพุทธวงศ์พระองค์เป็นผู้มาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจริงๆพระสารีบุตรก็เลยคิดว่าถ้ากระไรเราพึงทูลถามพุทธวงศ์จำเดิมแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาการบำเพ็ญบารมีของพระทศพลแล้วจึงทำจีวรเฉวียงบ่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองด้วย10นิ้วประชุมกันเรียกว่าทัสสะนะสมุทานเนี่ยนะ10นิ้วอันรุ่งเรืองประชุมกันเสมอด้วยดอกบัวตูมเกิดในน้ำนะว่ายสวยนะเหมือนไรเหมือนดอกบัวตูมเป็นดอกบัวที่ไม่มีมลทินไม่เหมือนบัวเฉาว่างั้นบัวเฉาแม่มันแตกไงเห็นคนไหว้บางคนโอ้ไม่รู้ยกไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่งามเลยเป็นบัวที่ไม่มีมลทินไม่วิกลแล้วก็ไหว้ท่วมศีรษะเนี่ยนะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากีที่โสเตมหาวีระเป็นต้นซึ่งอธิบายว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและญาณผู้บรรลุบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้นำโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นยอดนรชนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไรข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าพระองค์ทรงปรารถนาโพธิญาณอันสูงสุดเมื่อการไหนพระเจ้าข้าอันนี้ก็เป็นพุทธวงศ์นั้นเกิดจากคำถามเนี่ยนะเกิดจากการถามพระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าตอบส่วนลักษณะของคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยนะพระสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรเขาจะมีเรื่องจะมีการสืบต่อว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสก็เลยเรียกว่าอนุสนธิเนี่ยนะมีอยู่3อย่างด้วยกันขอไป4อย่างปกติแล้วอนุสนธิมีทั้งหมดตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเท่าไหร่3อย่างเนาะ1ปุจฉานุสนธิ2อัจฉาสยานุสนธิแล้วก็ยถานุสนธิสนธินี่แปลว่าการต่ออนุแปลว่าตามหรือว่าการเชื่อมเรื่องจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะอย่างปุจฉานุสนธิยกตัวอย่างว่าโดยพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาของผู้ถามอย่างนี้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งในเป็นอย่างไรฝั่งนอกเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าคือพระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยฮะพระองค์ก็หยุดและมีผู้ฉลาดคนหนึ่งเข้าถามเรื่องในนั้นอ่ะเพื่อจะให้พระองค์เนี่ยขยายความเพิ่มเป็นการเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันนะการเชื่อมแบบนั้นอาศัยการถามเรียกว่าปุจฉานุสนธิส่วนอัจฉาสยานุสนธิก็ทราบตามอัธยาศัยคือพระองค์เนี่ยเชื่อมเนื้อหาตามอัธยาศัยของผู้อื่นแล้วตรัสอย่างนี้ว่าเช่นครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเกิดปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเขาว่าได้ยินว่าเนี่ยรูปเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาแล้วกรรมที่อนัตตาทำแล้วจะกระทบตนได้อย่างไรแล้วอัตตาจะรับได้ยังไงเนี่ยเมื่อทุกอย่างอนัตตาหมดแล้วอัตตาจะรับกรรมได้อย่างไรในปุณณมะสูตรเนี่ยนะมหาปุณณมะสูตรเขามีพระภิกษุคิดอย่างนี้จริงๆซึ่งพระองค์ก็ตรัสในท่ามกลางระหว่างนั้นอันนี้เกิดจากอัจฉาสยานุสนธิอย่างที่บอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบปริวิตกแห่งใจของภิกษุรูปนั้นด้วยพระหฤทัยจึงทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้ไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาพึงสำคัญสัตตุศาสตร์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่า พึงแสไปด้วยใจที่มีตัณหาเป็นอธิปไตยหมายว่าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ตัณหาเนี่ยใหญ่มากตัณหาเนี่ยพาไปตัณหาพาเป็นไปตัณหาทําให้คิดว่าท่านผู้เจริญเขาว่าคือพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วกรรมที่อนัตตาทําแล้วจะกระทบอัตตาอย่างไรและอะไรเป็นอัตตาล่ะพระองค์ก็ถามมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเป็นต้นนะการเชื่อมเรื่องสืบเรื่องมาเป็นอย่างเนี้ยคือเกิดมีความคิดคนคิดในระหว่างตรงนั้นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เชื่อมเนื้อหาที่บรรยายมาก่อนกับเรื่องที่บรรยายใหม่โดยอาศัยความคิดของคนนั้นเรียกว่าอัจฉาสยานุสนธิเรียกว่าเชื่อมเรื่องตามอัธยาศัยของผู้ฟังเนี่ยนะว่าเกิดมีผู้ฟังที่มีความคิดแปลกประหลาดขึ้นมาก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไปส่วนอย่างที่3เทศนาในชั้นต้นขึ้นโดยธรรมใดเทศนาชั้นสูงมาโดยพระสูตรเหล่าใดโดยสมควรแก่ธรรมนั้นหรือโดยคัดค้านยถานุสนธิพึงทราบด้วยอำนาจสูตรเหล่านั้นอันนี้เรียกว่ายถานุสนธิเรียกว่าตอนต้นขึ้นต้นด้วยศีลธรรมกลางควรต่อด้วยอะไรตอนท้ายควรตอนท้ายที่สุดควรจบลงด้วยอะไรเป็นต้นเป็นการเชื่อมเพราะว่า1สูตรเนี่ยมีเรียกว่ามีหลายประเด็นแล้วแต่ละประเด็นมาเชื่อมกันได้อย่างไรการเชื่อมบางอย่างเชื่อมโดยอะไรโดยยถานุสนธิครั้งแรกยกตัวอย่างมิจฉาทิฏฐิตอนหลังเอาสัมมาทิฏฐิมาค้านหรือตอนแรกกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ตอนจบแล้วเขาปฏิบัติตามธรรมอย่างไรเป็นการเชื่อมเนื้อหานั่นเองภาษาริบุตรเป็นผู้ถามเนี่ยนะผู้ถามภาษาริบุตรเนี่ยปัญญายะปรมิปัตโตถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณด้วยปัญญาคือท่านมีปัญญาเนี่ยในการสร้างบารมีจนได้สำเร็จเป็นพระอัครสาวกภาษาริบุตรได้ถามปุจฉติขึ้นชื่อว่าปุจฉาการสอบถามมีอยู่5อย่างด้วยกัน1อทิฏฐะโชตนาปุจฉา2ทิฏฐะสังสันธนาปุจฉา3วิมติเฉทนาปุจฉา4อนุมติปุจฉาสุดท้ายกเทตุกัมมยตาปุจฉาทีนี้ในคำถาม5ประเภทอย่าง5ประเภทเหล่านี้ภาษาปุจฉาของพระเถระเนี่ยเป็นปุจฉาอะไรใน5อย่างนะตอบว่าเหตุที่พระพุทธวงศ์นี้ไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้สร้างสมบุญยะสมภารมา1อสงไขมา2อสงไขกำไรแสนกับใช่นะไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและไม่ใช่วิสัยของพระอัครสาวกทั้ง2ผู้สร้างสมภารมาตลอดอสงไขกำไรแสนกับคือพระปัจเจกเนี่ย2อสงไขพระสารีบุตรเป็นต้นนี้1อสงไขหรือพระมหาสาวกที่เหลือผู้สั่งสมบุญยสมภารมาแสนกับพันคำพีพุทธวงศ์นั้นจึงเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำถามของพระสารีบุตรไม่ใช่ถามเพื่อเทียบเคียงไม่ใช่ถามเพื่อตัดความสงสัยไม่ใช่ถามเพื่อขอคำอนุมัตินะไม่ใช่ถามเพื่อจะตอบเองแต่ถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของตัวคือพระสารีบุตรเนี่ยนะกีที่โสเป็นอาการถามอธิบายว่ามีประการใดเตคือพระองค์อ่ะพระพุทธเจ้าอภินิหารอภินิหาโรเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าอภินิหารอภินิหารแปลว่าการผูกใจเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าความหมายของอภินิหารคือการผูกใจหรือการตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้านอนอธิษฐานความเพียรนอนเอานะนอนตั้งความปรารถนาว่าเราไม่ได้คำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วจากไม่ลุกขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าพินิหารแหมมันคล้ายกึ่งนอนประท้วงอ่ะนะบอกว่าเนี่ยเราจะสละชีวิตถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็นอนตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่พยากรณ์ไม่ลุกว่างั้นอันนี้เรียกว่าพินิหารก็เลยอยากรู้จริงๆว่าพระองค์ตั้งความคิดแบบนี้เมื่อไหร่พระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นยอดแห่งนรชนอภินิหารของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรเหตุการณ์ตอนที่พระองค์นอนตั้งความปรารถนาสละชีวิตเป็นพุทธบูชานี่เป็นอย่างไรเนาะกัมหิกาเลในการเช่นไรปฏิตาเนี่ยปรารถนาแล้วหวังแล้วพระเถระทูลถามว่าพ พระองค์ทรงทําการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถามว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ตั้งว่ายังไงตั้งว่าเราเป็นผู้ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเป็นต้นนั่นเองเพราะงั้นเขาแปลไม่ดีนะตรัสรู้เป็นพระผู้ตรัสรู้พึงพ้นเป็นพระผู้พ้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแปลว่าเราตรัสรู้แล้วพึงให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วพึงให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเนี่ยนะเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยพระองค์คิดอย่างนี้ไว้เมื่อไหร่นาะเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะผลที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เกิดมาลอยๆมันต้องมีเหตุอันนั้นที่พระองค์ตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นาะโพธิคือสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเป็นชื่อของอรหัตตมรรคญาณและพระสัพพัญญุตญาณที่ถามว่าโพธิญาณอันสูงสุดคืออรหัตตมรรคญาณสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บัดนี้พระสารีบุตรเมื่อจะทูลถามถึงธรรมะที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมธรรมะที่สามารถสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก็เลยถามว่าทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นเช่นไรขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรข้าแต่พระมหาวีระผู้นำโลกบารมี10เป็นเช่นไรอุปปารมี10เป็นเช่นไรปรมัตถบารมี10เป็นเช่นไรอันนี้เป็นธรรมะที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่หล่อหลอมพุทธภาวะให้สำเร็จเนี่ยนะแม้ถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นตัวสร้างไม่มีคุณธรรมเป็นตัวหล่อหลอมร่างกายและจิตใจของพระพุทธเจ้าพระองค์จะสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายว่าการบริจาคสิ่งของภายนอกหรือวัตถุทานภายนอกตัวเนี่ยนะเรียกว่าบารมีการรักบริจาคอวัยวะเนี่ยนะภายในออกไปเรียกว่าอุปปารมีการบริจาคชีวิตเป็นปรมัตถบารมีการรักษาศีลโดยไม่เห็นแก่ทรัพย์ไปเรียกว่าศีลบารมีการรักษาศีลโดยไม่เห็นแก่อวัยวะเรียกว่าศีลอุปปารมีการรักษาศีลโดยไม่คำนึงต่อชีวิตเป็นปรมัตถบารมีเพราะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเจริญกุศลตัวใดโดยที่ไม่ให้วัตถุภายนอกมาเป็นอันตรายนี่เรียกว่าบารมีธรรมดาแต่ถ้ามองว่าอวัยวะไม่ใช่ปัญหาคือไม่มองเห็นว่าอวัยวะเป็นตัวอุปสรรคสละอวัยวะได้อันนั้นเป็นอุปปารมีถ้าถึงขนาดว่าชีวิตไม่ใช่ปัญหายอมที่จะรักษากุศลนั้นถึงจะสิ้นชีวิตก็ยอมอันนั้นเป็นปรมัตถปารมีพระองค์นั้นเจริญบุญกุศลทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทั้งที่เป็นบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีบารมีก็คือไม่คำนึงถึงวัตถุภายนอกอุปปารมีไม่คำนึงถึงอวัยวะปรมัตถบารมีไม่คำนึงถึงชีวิตสละทั้งวัตถุภายนอกสละทั้งอวัยวะในที่สุดสละแม้แต่ชีวิตหล่อหลอมพุทธธรรมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะและถามว่าคำถามที่สำคัญเนี่ยแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนาะแต่ละอย่างเนี่ยทำเมื่อไรทำอย่างไรทำที่ไหนบ้างที่มาของคัมภีร์จริยาปิฎกเป็นต้นเพราะเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าแสดงทั้งพุทธวงศ์และจริยาปิฎกเนี่ยนะพุทธวงศ์ด้วยจริยาปิฎกด้วยทีนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีทั้ง10บารมีเนี่ยนะทั้งทานะปรมัตถบารมีศีลปรมัตถบารมีเนกขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะปรมัตถบารมีแล้วก็ขันติปรมัตถบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิฐานะปรมัตถบารมีเมตตาปรมัตถบารมีแล้วก็สุดท้ายอุเบกขาปรมัตถบารมีตามลำดับว่าท่านก็ยกตัวอย่างมาว่าจริงๆแล้วบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10รวมบารมี30ทัศนั้นอัตภาพชีวิตของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญทานบารมีจริงๆแล้วนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่ากี่ชาติต่อกี่ชาติที่บำเพ็ญทานบารมีมาไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วเพิ่งทำบุญมาชาติเดียวไม่ใช่ทำบุญมาอย่างเนี้ยมากมายเนี่ยนะ ผ่านมาไม่รู้กี่ล้อกี่โกรธกลับเหมือนกันเป็นโกรธกลับเลยนะที่จริงโกรธกลับยังไม่ถึงอสงไขยนะไม่ถึงอสงไขยเพราะพระองค์สร้างมามากเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างให้ฟังในสะบัณฑิตชาดกเรื่องในกลับนี้ว่าทานบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ทำการเสียสละชีวิตเพื่อปรหิตประโยชน์สละชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่พราหมณ์ที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าภักขายะอุปคตังทิสวาสักกัตตานังปริจจชิงทาเนนะเมสโมนัตถิเอซาเมทานปารมีเราเห็นภิกษุคือพระอินทร์เนี่ยนะที่แปลงกายเป็นพราหมณ์เข้ามาขออาหารภิกษุตัวนี้แปลว่าผู้ขอเราเห็นผู้ขอที่เข้ามาหาอาหารเราก็เสียสละตัวเองผู้เสมอด้วยเราในเรื่องการให้ทานไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราคือในชาตินั้นน่ะพระองค์คิดว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานอุโบสถเสร็จแล้วคิดว่าเราจะต้องให้ทานเราจะเอาอะไรให้ทานเนาะกระต่ายเนี่ยเอาหญ้าตัดหญ้าไปให้คนอื่นเขาก็มีใครเอางั้นเอางี้ดีกว่าสละร่างกายของเรานี่แหละให้เป็นทานทำไงก็เลยถ้าบอกว่าถ้าพราหมณ์มาขออาหารเราจะสละให้เราพราหมณ์ก็มาจริงพอพราหมณ์มาบอกว่าพราหมณ์ท่านต้องการอาหารท่านก่อไฟขึ้นสิพราหมณ์ก็เนรมิตกองไฟขึ้นพอมันกำลังถ่านแรงๆท่านก็สะบัณฑิตหรือกระต่ายเนี่ยก็กระโดดลงไปเพื่อจะให้เป็นอาหารของพราหมณ์ซึ่งท่านก็ตัดใจจริงๆคือถ้าไฟแท้ก็ตายจริงละว่างั้นแต่พอดีเป็นไฟเนรมิตขึ้นท่านก็ไม่ตายแต่ว่าท่านสละจริงๆอันนั้นเป็นทานบารมีคือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเป็นผู้ให้เป็นนักให้คนที่เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกอย่างอย่างที่มิลินทปัญหากล่าวว่าการให้ของพระองค์เนี่ยนะให้เพื่อประโยชน์ความสุขแก่เขาแก่ชาตินี้ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์จะควักหัวใจให้เขาดูแล้วเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำเหมือนกันเถอะถ้าขออภัยถ้าเขาจะบรรลุธรรมเพราะการผ่าหัวใจของพระองค์ก็ทำเพราะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์พระองค์จะทำทั้งนั้นเนี่ยพันพระองค์เนี่ยจึงสละทุกอย่างเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เสียสละจริงๆสละขนาดที่ว่าประโยชน์สุขของพระองค์เนี่ยพระองค์สามารถนั่งเสวยสุขหรือไปนั่งเสวยความสุขในเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ไปอยู่เสวยสุขในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันสบายขนาดไหนก็ได้เข้าวิมุตติสุขอย่างใดแค่ไหนที่ไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าทุกอย่างก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเมื่อหมดภาระที่จะช่วยคนอื่นแล้วพระองค์ก็สุขโตไปแล้วด้วยดีไปดีแล้วเนี่ยนะมันสละทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นักสละจริงๆเนี่ยนะมันก็คงยึดติดถ้ายึดติดด้วยอันใดอันหนึ่งก็ติดในเช่นในความสุขทั้งหลายก็ไม่น้อมไปไม่ขวนขวายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเลยต่อไปศีลบารมีว่าอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญศีลบารมีนั้นนับไม่ถ้วนเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้ที่รักศีลมากเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าชีวิตไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ศีลเป็นคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพันพระองค์ต้องสละชีวิตเพื่อรักษาศีลจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพันสละจริงๆอย่างยกตัวอย่างในสังฆปาลชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาคบำเพ็ญศีลบารมีผู้ทำการเสียสละท่านตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าเสโลหิวินิวิชันเตโกตะยันเตปิสติภิโภชะปุตเตนกุปปามิเอซาเมศีลบารมีถึงบุตรนายบ้านจะแทงด้วยหอกแทงด้วยเหลาตอกด้วยหอกเราก็ไม่โกรธก็คือเป็นพญางูตัวใหญ่นะเขาก็ทำไงวันนั้นไปหาสัตว์ล่าสัตว์ไปเห็นนาคบอกโอ้เอานาคก็ไปทำกับข้าวก็ได้เนี่ยนะไปกับแกล้มเหล้าก็ได้ก็เลยทิ่มเข้าไปทั้งเป็นนะทิ่มแล้วก็ร้อยหวายร้อยได้เนี่ยจะได้ช่วยกันหามเอาไปได้เนี่ยนะท่านก็เลยคิดว่าถึงจะแทงเราด้วยเหลาตอกด้วยหอกร้อยด้วยหวายเป็นต้นใจของเราก็ไม่โกรธเพราะถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ตายหมดบางนะไม่ใช่ตายเฉพาะแค่นั้นนะที่เรียกว่าให้ตายหมดบางเพราะโกรธไม่ได้เลยโกรธเป็นอันสัตว์อื่นตายหมดมันเราก็ไม่ยอมโกรธยอมสละชีวิตอันนี้เป็นศีลบารมีเพราะได้อธิษฐานศีลไว้แล้วว่า ผู้ต้องการหนังจงเอาหนังไปเถิดผู้ต้องการเนื้อก็จงเอาเนื้อไปเถิดผู้ที่ต้องการกระดูกก็จงเอากระดูกไปเถิดเรียกว่าสมาทานศีลแบบสละร่างกายและสละชีวิตอันนั้นเป็นศีลปรมัตถปรมีอันนี้หนึ่งในตัวอย่างจำนวนศีลที่พระองค์รักษาเนี่ยนะเรียกว่าแสวงหาศีลจริงๆกว่าจะได้ศีลพอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรวบรวมศีลกว่าจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยใช้เวลาช้านานส่วนเนกขัมมะบารมีตัวอย่างอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่สละราชสมบัติบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันหมายความว่าตกอยู่ในตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากตำแหน่งสูงที่เรียกว่าสละยากนะถ้าไม่ตัดหัวก็สละไม่ได้เลยแหละโดยมากเนี่ยพระองค์นี้สละสิ่งเหล่านั้นไม่อาลัยอาวรณ์เหมือนก้อนเขละก้อนน้ำลายที่สามารถถมทิ้งได้เลยอย่างเช่นจุลสุตโสมชาดกบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้สละราชสมบัติเพราะไม่มีความประสงค์ออกบวชอย่างนี้ว่ามหารัชชังหัตถคตังเขละปินดังวะฉัตถยิงจะฉะโตนะโหติลักขณังเอซาเมเนกขัมมะบารมีเราสละราชสมบัติใหญ่ที่อยู่ในเงื้อมมือเหมือนก้อนเขละนะฮะสละราชสมบัติมองเห็นสมบัติก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ำลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองผู้เสียสละไม่ติดข้องเลยเนี่ยนะเราเนี่ยสละราชสมบัติโดยไม่ติดข้องเลยนี้เป็นเนกขัมมะบารมีของเราท่านสละเรียกว่ามีจิตใจคิดว่าราชสมบัติไม่ต่างอะไรจากก้อนน้ำลายก้อนหนึ่งเท่านั้นเองสามารถที่จะจากได้มองเห็นภพสามเหมือนกับเรือนจำเท่านั้นเองเพราะมีอะไรบ้างที่ออกไม่ได้นะแต่ว่ามองเห็นภพสามเหมือนเรือนจำคนที่อยู่ในเรือนจำก็มองเห็นราชสมบัติเท่ากับก้อนน้ำลายที่อมอยู่ในปากเท่านั้นก็เลยคายทิ้งได้อย่างไม่ลำบากอะไรส่วนบารมีข้อที่4คือปัญญาบารมีว่าอัตภาพของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีนั้นในครั้งเป็นมโหสถบัณฑิตเป็นต้นนะชาติที่บำเพ็ญปัญญาก็นับไม่ถ้วนยกตัวอย่างในสัตตุภัตตกะบัณฑิตที่พระองค์บำเพ็ญปัญญาบารมีผู้แสดงงูที่อยู่ในถุงหนังว่าปัญญายะวิจินันโตหั่งบรัมมังโมจยีทุขาปัญญายะเมสโมนัตถิเอสาเมปัญญาบารมีเมื่อเราพิจารณาเฟ้นด้วยปัญญาก็เปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ได้ผู้เสมอเราด้วยปัญญาไม่มีนี้เป็นปัญญาบารมีของเราเนี่ยนะก็คือพราหมณ์เขาจะตายอยู่แล้วถ้าเข้าบ้านก็ตายถ้านอนค้างคืนในป่าก็ตายเสียอกเสียใจมากทำยังไงบอกว่าถ้าเข้าบ้านแม่บ้านของเขาเนี่ยคบชู้มันก็จะวางแผนให้ถูกฆ่าทิ้งถ้าหากว่านอนอยู่ในป่าก็ต้องล้วงเข้าไปในถุงหนังแล้วก็เอาอาหารมาก็ถูกงูกัดตายทำไงนะเทวดามาบอกว่าถ้าท่านเข้าบ้านท่านก็ตายท่านนอนค้างอยู่ในป่าท่านก็ตายก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงเข้าบ้านก็ตายอยู่ป่าก็ตายพระโพธิสัตว์เห็นเข้าก็เลยสงสารก็เลยแนะนำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าเรื่องนะเล่าว่างูอยู่ในถุงหนังแล้วก็บอกว่าภรรยาเนี่ยมีชู้แล้วก็วางแผนช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปได้อันนั้นเป็นปัญญาของพระองค์ที่ช่วยเหลือเขาให้เขาอยู่ด้วยโภคทรัพย์ให้เขามีโภคทรัพย์ให้เขามีชีวิตให้เขามีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขเนี่ยนะอันนี้ด้วยปัญญาของพระองค์ที่เลือกเฟ้นช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของพระองค์เนี่ยนะเพราะว่าปัญญาในที่นี้ปัญญาคือปัญญาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาประสบแต่ความสุขและความเจริญส่วนวิริยะบารมีกล่าวถึงอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันอย่างเช่นในมหาชนกบันดกชาดกเนี่ยนะพระมหาชนกนั้นก็กล่าวถึงวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้กำลังข้ามมหาสมุทรอย่างนี้ว่าอติระทสีชละมัชเชหะตาสัพเพวะมานุสาจิตตสะอัญญฐานัตถิเอซาเมวิริยะบารมีท่ามกลางทะเลน้ำลึกมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดถูกภัยกำจัดแล้วจิตของเราก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่จะว่ายน้ำข้ามทะเลเนี่ยนะนี้เป็นวิริยะบารมีของเราทะเลมันก็คงเดิมฝั่งมันก็อยู่ตามเดิมแต่เรามีความเพียรที่จะว่ายให้ถึงฝั่งได้ในทะเลที่น้ำลึกเนี่ยนะใครที่ดูเคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวน้ำทะเลเนี่ยนะมีผู้ที่ตายจำนวนมากจริงๆเรือลำใหญ่ๆที่จมในทะเลมากมายแล้วก็สัตว์ตายนี่ไม่ใช่น้อยตายเยอะมากเนี่ยนะทะเลน้ำลึกเนี่ย ถ้าหากว่าใครที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยเห็นทะเลน้ำลึกพายุกระหน่ำสัตว์ร้ายมากมายเนี่ยก็คงยากที่จะรอดชีวิตถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็มีความภาคเพียรพยายามที่จะข้ามทะเลเพื่อไปถึงฝั่งเอาสมบัติที่เป็นของตระกูลจะได้ให้ทานต่อไปนั้นความภาคเพียรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากเรียกว่าวิริยะบารมีนะภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลเจริญกุศลธรรมต่างๆภาคเพียรจริงๆวิริยะนี่แปลว่ากล้านะพระองค์กล้าทำจริงๆเลยถ้าคนทั่วๆไปนี่ถ้าใจอ่อนแอยากที่จะทำได้ส่วนบารมีต่อไปคือขันติบารมีอย่างยกตัวอย่างในขันติวาทีชาดกผู้กล่าวยกย่องสรรเสริญขันติคืออโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยนะขันติบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้อดกลั้นกองทุกข์ใหญ่หรือว่ามหาทุกข์เนี่ยนะกองทุกข์ใหญ่เหมือนกับคนไม่มีจิตมีใจเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าอเจตนังวะโกรธเตนเตตินเฮเนตินเหนะพรุณพรสุนามะมังกาสิราเชนกุปปามิเอซาเมขันติบารมีพระเจ้ากาสีทรงใช้ให้คนเนี่ยใช้ขวานคมกริบฟาดฟันเราประหนึ่งไม่มีจิตใจเราก็ไม่โกรธนี่เป็นขันติบารมีของเราคือมีอยู่ชาติหนึ่งที่พระองค์เป็นฤาษีไปพักอยู่นะราชอุทยานของพระราชาพระเจ้ากาสีหรือพระเจ้ากาลาปุอดีตชาติพระเทวทัตเนี่ยนะขณะที่พระองค์กำลังพระเจ้ากาลาปุเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวสวนแล้วก็เมานางสนมกำนันก็แวดล้อมไปหมดนะทีนี้พอเมาแล้วก็หลับไปพวกสนมกำนันเห็นพระราชาหลับแล้วก็ไม่รู้จะนั่งเฝ้าไปทำไมก็เลยชวนกันออกไปเดินเล่นชมนกชมไม้ชมดอกไม้ไปเรื่อยก็ไปเห็นพระฤาษีก็เลยเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมให้พวกนางสนมกำนันเป็นต้นเนี่ยฟังพระเจ้าสนมคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นที่หนุนตักให้แก่พระราชาพอพวกนั้นหายไปพักหนึ่งก็ตัวเองก็เมื่อยเห็นไปนั่งฟังฤาษีให้เรานั่งเมื่อยอยู่คนเดียวพระราชาก็นอนหนุนซะเมื่อยหมดเลยก็เลยเรียกว่าขยับเท้าเนี่ยนะพอขยับเท้าเท่านั้นพระราชาก็ตื่นขึ้นตามธรรมเนียมของพระราชาขี้เมาก็ดุหน่อยก็ด่าแต่พวกหญิงถอยพวกนั้นไปไหนกันหมดบอกว่านั่นไงไปห้อมล้อมฤาษีก็โกรธมากเลยนะพอโกรธมากก็ทำยังไงดีให้มันสะใจก็เลยคิดไปถึงหาเรื่องถามว่าลัทธิของท่านเนี่ยสอนอะไรบอกท่านบอกว่าขันติวาทีสอนเรื่องความอดทนไหนอยากจะดูซิว่าอดทนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้คนเครียดหรอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังพอเครียดเสร็จอ้าวไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังจะทำยังไงให้ตัดหูตัดจมูกก็บอกว่าความอดทนไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกก็สั่งให้ตัดแขนตัดขาความอดทนของเราไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาบอกว่าก็โกรธมากก็เลยเอายอดเท้านี่กระทุ้งอกเข้าไปแล้วก็ล้มลงพอล้มลงแล้วก็เดินจากไปพอพ้นสายตาของขันติวาทีเท่านั้นก็ถูกแผ่นดินสูบเนี่ยนะที่พระองค์เล่าว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบที่ทำผิดกับพระองค์ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม่อดีตชาติเขาเคยเป็นมาแล้วพอแผ่นดินสูบเข้าไปเนี่ยแต่ฤาษีตอนนั้นอ่ะพอถูกเข่ากระทุ้งมาก็สลบไปเนี่ยนะพอฟื้นขึ้นมาอำมาตย์ก็ขอร้องขอโทษขอโพยพระองค์ก็บอกฤาษีก็บอกว่าขอให้พระราชาพระองค์นั้นอยู่เป็นสุขขอให้ทุกคนอยู่เป็นสุขไม่ได้มีจิตคิดโกรธแม้แต่นิดเดียวอันนี้ด้วยอำนาจของขันติของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพันใช้ขวานคมฟาดฟันเป็นผู้ที่เหมือนไม่มีจิตมีใจเนี่ยนะด้วยความที่เรียกว่าอดทนมันอดทนมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ถ้าไม่อดทนจริงๆก็ทำพุทธกิจไม่สำเร็จเพราะว่าไปโปรดคนบางคนไปนั่งให้เขาด่าทั้งวันทั้งคืนก็มีเนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยเขาเนี่ยจะช่วยแค่ว่าเหมือนกับจะหยิบมรรคผลนิพพานให้เขาแต่ว่าต้องคนที่ให้คนที่จะได้รับเนี่ยต้องด่าคนให้ก่อนอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็โอ้ไม่ต้องเอากันแล้วแต่ว่าพระองค์เนี่ยมีความอดทนเนี่ยนะอดทนด้วยใจที่กรุณาประสงค์ที่จะปลดเรื่องเขาให้พ้นจากความทุกข์พระองค์มีเมตตาที่จะน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เขาส่วนต่อไปสัจจะบารมีในมหาสุตโสมชาดกเหมือนกันกล่าวถึงสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้สละชีวิตรักษาสัจจะว่าสัจจะวาจังนุรักขันโตจะจิตตวานะมะมะชีวิตัง โมเจเสงเอกสตังคติเยเอสาเมสัจจะบารมีเมื่อเราตามรักษาสัจจะวาจาก็ยอมสละชีวิตของเราเปลื้องทุกข์ของกษัตริย์ได้100พระองค์นี่เป็นสัจจะบารมีของเราเพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่รักษาสัจจะพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตกษัตริย์100องค์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตโปริศาสให้เลิกกินเนื้อมนุษย์ไปได้เนี่ยนะอันการที่พระองค์รักษาสัจจะวาจาช่วยให้กษัตริย์100องค์เนี่ยนะ101องค์รอดชีวิตช่วยให้จอมโจรกินมนุษย์เนี่ยจอมโจรกินมนุษย์หายกลายเป็นคนดีเป็นคนมีศีลไปได้เนี่ยนะเพราะพระองค์นั้นเคยเกื้อกูลพระองคุลิมานไม่ใช่แต่ในปัจจุบันแม้ในอดีตชาติก็เคยเกื้อกูลมันด้วยอำนาจของสัจจะบารมีทำให้พระองค์นั้นช่วยเหลือพระองคุลิมานแม้แต่ในอดีตชาติช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคือกษัตริย์101องค์เนี่ยเตรียมจะถูกฆ่าประหารบูชายัญอยู่แล้วพระองค์ก็อาศัยสัจจะวาจาของพระองค์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกษัตริย์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์นะยอมสละชีวิตของพระองค์ด้วยแต่ว่าด้วยบุญแลหรือธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความที่พระองค์ประพฤติธรรมนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่าแต่ว่าก็ตายตามอายุขัยไปส่วนอธิษฐานบารมีเนี่ยนะมูฆะปักขะชาดกที่พระองค์อธิษฐานแล้วไม่เปลี่ยนใจในมูฆะปักขะคือพระเตมีใบอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตอธิษฐานวัดอย่างนี้ว่ามาตาปิตานะเมเทสาอัตตาเมนะจะทัสโยสัพพัญญุตังปิยังไมหังตัสมาวตังอธิทหิงมารดาบิดาไม่เป็นที่เกลียดชังของเราที่ท่านอธิษฐานวัดเนี่ยไม่ใช่ท่านรังเกียจพ่อแม่นะถึงตัวเราก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราแต่ว่าสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดเพราะฉะนั้นอธิษฐานวัดแต่ละอย่างที่ทำได้ยากเพื่อสัพพัญญุตยานไม่ใช่ว่าจะเกลียดชังพ่อแม่ไม่ใช่จะเกลียดชังตัวเองแต่รักโพธิญาณมากกว่าก็เลยยอมอธิษฐานทุกอย่างเพื่อจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเมตตาบารมีเนี่ยนะในสุวรรณสามชาดกก็เหมือนกันเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่อาลัยแม้แต่ชีวิตประพฤติเมตตาอย่างนี้ว่านะมังโกจิอุตสตินะปิพายามิกัสจิเมตตาพเลนุปัฏฐัตโธระมามิปวเนตถาใครๆนี่ทำให้เราหวาดสะดุ้งก็ไม่ได้คือท่านไม่ได้สะดุ้งเพราะเรื่องอะไรทั้งนั้นแม้เราก็ไม่กลัวต่อใครๆหรือใครๆก็ไม่กลัวต่อเราเนี่ยนะเราอันกำลังเมตตาอุดหนุนแล้วจึงยินดีอยู่ในป่าในครั้งนั้นอยู่ในป่าด้วยเมตตาเพราะถ้าไม่มีเมตตาน่าเบื่อขนาดไหนเนี่ยนะด้วยเมตตามองเห็นสัตว์ทั่วหน้าเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับลูกเหมือนกับคนที่ตัวเองรักที่สุดมันอยู่กับสัตว์เหล่าใดก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยแรงแห่งเมตตาจึงไม่กลัวเสือกลัวช้างกลัวอะไรเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลยด้วยอนุภาพของเมตตาเพราะผู้ที่อยู่ด้วยเมตตานั้นจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ทำให้สัตว์ทั้งหลายกลัวเพราะเขาบอกว่าผู้ที่ไม่ทำให้ตัวเองกลัวก็ไม่ทำให้ผู้อื่นกลัวเหมือนกันอันนี้ด้วยกำลังของเมตตานะเมตตาลักษณะที่มีความคิดน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายส่วนอุเบกขาบารมีในโลมหังสะชาดกเรียกว่าชาดกที่ฟังแล้วยังขนลุกเลยเขาว่างั้นไม่ต้องไปทำเองหรอกแค่ได้ยินได้ฟังก็ยังทำใจยากฟังแล้วขนลุกเลยเรียกว่าโลมหังสะชาดกเนี่ยนะว่าอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเด็กชาวบ้านทั้งหลายก่อให้เกิดสุขก่อให้เกิดความทุกข์คือมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยเอาดอกไม้เป็นต้นไปบูชาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปสร้างความทุกข์ด้วยการถมน้ำลายรดเป็นต้นใช้ไม้เนี่ยแย่เข้าไปในหูหรือบางพวกก็ตีบางพวกก็เอาพวงมาลัยไปบูชาก็มีหลายกลุ่มนะพวกชาวบ้านก็นับถือมากแต่พวกเด็กเกเรทั้งหลายก็ไปเบียดเบียนถึงกระนั้นท่านก็ไม่ล่วงเกินอุเบกขายังจิตให้เสมอกันกล่าวอย่างนี้ว่าสุสาเนสยังกับเปมิชวัตถิกังอุปนิทายหังคามะคามันดลาอุปคันตวารูปังเทสันตินับประกังเราจะวางซากกระดูกเอาไว้แล้วก็นอนในป่าช้าเรียกว่าเอาหัวนอนหนุนกระดูกนอนกะโหลกอ่ะนะพวกเด็กชาวบ้านเข้าไปในลานบ้านแสดงรูปหลอกไม่ใช่น้อยเนี่ยนะบางพวกก็ไปปัสสาวะรถด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ แต่ละแต่หลายๆอย่างก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วในคัมภีร์จริยาปิฎกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์เมื่อแสดงคำพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระเถระทูลถามแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลถามแล้วผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกกระเวกทรงยังดวงใจให้ดับร้อนปลอบประโลมโลกทั้งเทวโลกทรงพยากรณ์แล้วทรงประกาศพระธรรมเทศนาคือจริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วอันพระพุทธเจ้าทรงนำสืบกันมาคือพุทธวงศ์พุทธวงศ์นั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยความรู้อันติดตามคือด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะอันติดตามถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนคือปุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าพระองค์แสดงพุทธวงศ์ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยอธิบายศัพท์อัตถะเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าตัสสะปุถโธวิยากาสิความว่าทรงเป็นผู้อันพระธรรมเสนาบดีนั้นทูลถามแล้วจึงพยากรณ์แก่ท่านคือตรัสพระพุทธวงศ์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาเป็นเบื้องแรกมีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดบทว่ากรวีกัมมะทุระคิโรเนี่ยนะเสียงผู้ใดไพเราะเหมือนเสียงของนกกระเวกผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกกระเวกอธิบายว่ามีเสียงสนอเพราะพริ้งเหมือนนกกระเวกว่างั้นในข้อนี้ขอกล่าวดังนี้เกี่ยวกับเรื่องนกกระเวกทั้งหลายมีเสียงไพเราะเล่ากันมาว่านกกระเวกทั้งหลายเอาจงอยปากจิกผลมะม่วงสุกอันมีรสหวานดื่มน้ำมะผลมะม่วงที่ไหลออกมานะพอทานก็เรียกอะไรนะกินมะม่วงดื่มน้ำหวานเสร็จก็เริ่มใช้ปีกให้เป็นจังหวะร้องเพลงระเริงเล่นสัตว์สี่เท้ามัวเมาในเสียงเพลงฝูงสัตว์สี่เท้าแม้ง่วนอยู่กับการกินอาหารก็ทิ้งหญ้าคาปากเสร็จแล้วก็พากันฟังเสียงกลางวานนั้นสัตว์ร้ายทั้งหลายกำลังติดไล่ติดตามเนื้อทรายเล็กๆไม่วางเท้าที่ยกขึ้นหยุดยืนเหมือนตุ๊กตาแม้ฝูงเนื้อที่ถูกไล่ติดตามก็เลิกกลัวตายหยุดยืนกระนั้นเสียงเพราะมากขนาดว่าจะตายอยู่แล้วก็เอ้ยขอฟังก่อนเถอะว่างั้นจะตายก็ช่างขอให้ได้ฟังก่อนยังไงแม้ฝูงนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะเหยียบปีกร่อนถลาลมอยู่นั่นแหละหรือแม้กระทั่งฝูงปลาในน้ำก็ไม่กระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนั้นนกกระเวกมีเสียงไพเราะอย่างนี้นะพระองค์นี่มีเสียงไพเราะเหมือนกับเสียงนกกระเวกเพราะทุกคนก็อยากฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบทว่านิพพานปยันโตหัตถยังความว่ายังใจของชนทุกคนผู้เร่าร้อนด้วยไฟกิเลสให้เกิดความเยือกเย็นด้วยธรรมกถาดังอมฤตธาราเหมือนกระแสน้ำแห่งความไม่ตายว่างั้นเพราะว่าเสียงของพระองค์เนี่ยสามารถทำจิตใจที่เร่าร้อนด้วยไฟคือกิเลสนี่กลุ่มรุมเร่าร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายให้สงบเยือกเย็นได้ด้วยเสียงเลยนะครับเสียงของพระองค์นี่ยังใจให้สงบเยือกเย็นได้บทว่าอติตพุทธานังเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วก่อนหน้าอภินิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในกับเดียวกันนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์กับที่พระองค์ได้รับพยากรณ์นะกับนั้นเมื่อเสียสงไขแสนกับที่แล้วเนี่ยในกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดสี่องค์คือองค์ที่หนึ่งตันหังกรองค์ที่สองเมธังกรองค์ที่สามสรณังกรองค์ที่พยากรพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าทีปังกรต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าสี่องค์นั้นก็มีพระพุทธเจ้าอีก23องค์มีพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเป็นต้นรวมเป็น24พระองค์นะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นทุกพระองค์ท่านประสงค์เอาว่าอดีตพระพุทธเจ้าในที่นี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีก่อนหน้านั้นอีกแล้วถ้านับทั้งหมดก็มีทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะก็มี27องค์แต่ว่าไม่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรและสรณังกรกล่าวเฉพาะพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะรวมกันแล้วได้24พระองค์เนี่ยนะ24พระองค์เรียกว่าอดีตของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบทว่าเทสิตังก็ได้แก่คำตรัสคือธรรมกถาที่ประกอบด้วยสัจจะสี่ของพระพุทธเจ้า 24พระองค์คือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ล้วนแต่ประกาศอริยสัจพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ประกาศอริยสัจ4นิกีลิตังได้แก่จริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยกับด้วยชาติด้วยโคตรอายุต้นโพหรือการตรัสรู้สาวกสันนิบาตอุปถากมารดาบิดาหรือว่าพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือว่าบุตรภริยาเป็นต้นชื่อว่านิกีลิตะนิกีลิตะก็คือรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นเองบทว่าพุทธปรัมปราคตังเทศนาหรือจริตที่ตั้งต้นแต่พระทศพลพระนามทีปังกรสืบนำมาจนถึงกัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะปุเพนิวาสานุคตายพุทธยาความรู้ที่เป็นที่ไปตามเข้าถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในปางก่อนกล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในปางก่อนอันจำแนกอย่างนี้ว่าคือปุเพนิวาสานุสติยานจะระลึกชาติรู้อย่างนี้ว่า1ชาติ2ชาติ3ชาติ4 5ชาติ5ชาติ10 20 100 พันหมื่นแสนล้านชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากหรือตลอดเป็นอสงไขยกับเป็นต้นอันนี้การที่ระลึกเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดด้วยปุเพนิวาสานุสติยานโลกะหิตังได้แก่พุทธวงศ์นั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกสเทวเกมแม้กระทั่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นคัมภีร์ที่ตรัสแสดงแล้วนำมาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะทุกคนเมื่อเลื่อมใสก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพร้อมทั้งเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบโลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระหฤทัยอันเยือกเย็นด้วยกรุณานะคำพูดที่เกิดจากกรุณาที่พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์ที่ให้เกิดปีติปราโมทย์บรรเทาความโศกสันพุทธวงศ์ที่ให้ได้สมบัติทั้งปวงของเราแล้วก็ใส่เอาไว้ในใจให้ดีท่านทั้งหลายจงดำเนินมรรคเป็นเครื่องบำบัดความเมาบรรเทาความโศกเรื่องโอฆะสงสารโดยเคารพเถิดเนี่ยนะอธิบายว่าพระองค์เนี่ยประกอบสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระหฤทัยอันเยือกเย็นด้วยกรุณาจึงตรัสว่าปีติปราโมทชนะนังได้แก่อันทำปีติและปราโมทอธิบายว่าคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยสามารถสร้างปีติปราโมทให้เกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นอธิบายว่าสามารถยังปีติทั้ง5ให้เกิดได้แล้วก็คัมภีร์พุทธวงศ์นั้นโสกะสัลละวิโนทนังบรรเทากำจัดลูกศรคือความโศกได้ผู้ใดที่ตกอยู่ในความเศร้าโศกอ่านพุทธวงศ์ฟังพุทธวงศ์ตรึกพุทธวงศ์เป็นต้นก็สามารถที่จะกำจัดความเศร้าโศกออกไปได้เนี่ยนะก็ลองดูนะลองเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มาอ่านพุทธวงศ์ดูน่าจะดับอะไรนะเลิกเรียกว่าเลิกเศร้าเลยเหมือนกันเถอะเลิกโศกเลยดอกโศกก็จะเหี่ยวเฉาตายเนี่ยนะแล้วดอกโศกมันแบ่งบานเมื่อไหร่คนข้างๆก็โศกตามไปด้วยนั่นแหละบทว่าสัพพะสัมปติปฏิลาพังความว่าชนทั้งหลายย่อมได้สมบัติแม้ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างมีอะไรบ้างเช่นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติและนิพพานสมบัติสมบัติเหล่านี้เนี่ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ด้วยอาศัยพุทธวงศ์พุทธวงศ์เนี่ยเป็นตัวที่สร้างให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพุทธวงศ์นั้นชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่างอธิบายว่าพุทธวังสะเทศนาเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเหล่านั้นทุกอย่างบทว่าจิตตีกัตวานะพุทธวงศ์นี้เอาตั้งเอาไว้ในจิตให้ดีเป็นอะไรเป็นพุทธานุสติไว้เป็นเบื้องหน้าฟังเพื่อนะฟังพุทธวงศ์เพื่อประกอบในการเจริญพุทธานุสติในส่วนของพระปุพพจริยาคุณเป็นต้นว่าพระองค์นี้สร้างบารมีอย่างไรพบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยนะเอาไว้เป็นข้อมูลประดับในการเจริญพุทธานุสตินั่นเองเมจริงๆเนี่ยคือของพระพุทธเจ้านะท่านจงตั้งใจฟังเมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธวงศ์นั้นมะทะนิมมะทนังได้แก่บรรเทาความเมาทุกอย่างเนี่ยนะคนที่ฟังพุทธวงศ์จะเลิกมัวเมาในชาติในตระกูลในวัยในความไม่มีโรคเลิกเมาในชีวิตเมาในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะออกไปได้พอฟังพุทธวงศ์ก็หายเมาเหมือนกันเถอะสางเลยนะแต่ถ้าคนเมาสุราแล้วก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้อดไม่เมาเหมือนกันนะหมายความว่ากำจัดความเมาไม่ได้เพราะไม่ฟัง บทว่าโสกานุทังความว่าความเร่าร้อนแห่งจิตของผู้ถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วเรียกว่าความโศกความโศกก็คือเสียใจนั่นแหละเช่นโศกเพราะอะไรโศกเพราะญาติตายบ้างเพราะทรัพย์สินเสียหายบ้างโศกเพราะพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างโศกเพราะลาภเพราะยศเพราะสรรเสริญอ่ะนะคือถูกด่าถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะไม่เสียหายถูกความเสียหายจากญาติจากทรัพย์จากโภคะถูกโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเบียดเบียนก็มีความเสียอกเสียใจความโศกเหล่านั้นนั้นทำให้จิตใจเร่าร้อนความโศกนั้นมีการเผาภายในเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไฟเผาสวงนะเผาใจเลยร้อนรุ่มคุ้นร้อนรุ่มเรียกว่าไฟมันร้อนมากจนน้ำตาไหลเลยแหละมีความแห้งผากในใจเป็นรสะกิจของเขาคือทำให้มันแห้งใจเลยนะอ่อนเพลียและเหี่ยวใจใช้ยาลมไม่ได้หรอว่าคนที่ถูกความโศกไม่รู้จะใช้ยาอะไรมาแก้บำบัดออกไปได้มีความเศร้าส้อยเป็นเครื่องปรากฏเนี่ยเงาเลยนะง่อยเลยพุทธวงศ์นี้สามารถกำจัดความโศกเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นพุทธวงศ์นั้นจึงชื่อว่าบรรเทาความโศกซึ่งพุทธวงศ์อันบรรเทาความโศกสังสารปริโมชนังผู้ที่ฟังพุทธวงศ์สามารถที่จะทำการปลดเปลื้องจากเครื่องผูกมัดในสังสารวัฏเนี่ยนะเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นสามารถที่จะช่วยให้ก้าวล่วงวัฏฏะสงสารออกไปได้เรียกว่าเปลื้องโอคะสงสารเนี่ยนะเปลื้องสังสารวัฏออกไปได้เปลื้องจากขันธ์เปลื้องจากธาตุจากอายตนะเป็นต้นนั่นเองทุกขสัพเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นธรรมะเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงหรือพุทธวงศ์นั้นเป็นคัมภีร์ที่ทำให้สิ้นจากสัพพทุกข์ทั้งปวงเนี่ยตรงนี้คำว่าทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกนั้นคืออะไรทุกขสัพในพระไตรปิฎกหมายถึงทุกขเวทนาก็มีหมายถึงทุกขวัตถุก็มีหมายถึงทุกขารมก็มีหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีทุกขฐานะเป็นต้นก็มีอันนั้นในพระไตรปิฎกนี่คำว่าทุกมีหลายความหมายนะเช่นทุกขเวทนาเนี่ยนะก็คือทุกขเวทนาก็ทุกความเจ็บปวดทุกกายนะทุกขวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกเช่นชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังความเกิดเนี่ยชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความแก่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทุกขะตัวนั้นแปลว่าทุกขวัตถุแปลว่าที่ตั้งแห่งทุกข์บางทีนี้ก็แปลว่าทุกขารมเช่นดูก่อนมหาลีเพราะเหตุที่รูปตกไปตามทุกข์ก้าวลงสู่ทุกข์เพราะว่ารูปนี้ถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความทุกข์บางทีรูปเนี่ยขออภัยทุกข์เนี่ยหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีเช่นทุกโขปาปัสสะอุจโยการสงสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์มันการทำบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือเป็นทุกขฐานเช่นคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายเพียงเท่านี้จะกล่าวให้กระทั่งนรกเป็นทุกข์ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายเรียกว่าทุกขฐานะเพราะอะไรเพราะนรกเป็นฐานะที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ว่างั้นแต่ในที่นี้พุทธวงศ์ที่บอกว่าสัพพะทุกขะสัพพะทุกขะขยังขยับแล้วว่าสิ้นใช่ไหมพุทธวงศ์เนี่ยผู้ที่ฟังศึกษาปฏิบัติตามสามารถทำให้สิ้นทุกข์ออกไปได้หมายถึงสิ้นทุกข์ไหนทุกขวัตถุก็ได้สิ้นทุกขปัจจัยก็ได้เพราะว่าถ้าผู้ที่ฟังพุทธวงศ์ก็แปลว่าฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามทำให้พ้นชาติทุกชราทุกพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทุกทำให้พ้นจากทุกขวัตถุในที่หนึ่งอย่างที่สองขณะที่ฟังพุทธวงศ์ศึกษาเรียนรู้พุทธวงศ์ด้วยจิตชนิดใดกุศลจิตสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญก็นำมาซึ่งความสุขนั้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นยามที่ฟังธรรมก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะฉะนั้นก็พ้นจากทุกขปัจจัยคือบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์พุทธวงศ์เทศนานั้นเรียกว่ามรรคเพราะผู้ต้องการกุศลแสวงหากันนะถ้าใครต้องการกุศลก็ศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะเพราะศึกษาพุทธวงศ์เป็นเหตุให้เจริญกุศลโดยประการต่างๆหรือพุทธวงศ์นี้เป็นเหตุฆ่าความเศร้าหมองทั้งหลายออกไปได้ซึ่งพุทธวงศ์เทศนาอันเป็นทางแห่งพระนิพพานว่าพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระนิพพานทั้งหลายพระองค์ปฏิบัติกันเช่นใดเพราะฉะนั้นขออะไรสักกะจังจงฟังโดยเคารพทำความ ยำเกรงอธิบายว่าพึงเป็นผู้ตั้งใจฟังพุทธวงศ์เทศนานั้นปฏิปัชชทะบอกว่าตั้งใจอย่างยิ่งซึ่งพุทธวงศ์คำว่าเถระตัวนั้นไม่ใช่นะพระพุทธเจ้ายังความอุตสาหะตั้งความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์เทศนานี้ที่ให้เกิดปีติและปราโมทย์บรรเทาความโศกสันอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่างแล้วบัดนี้จงปฏิบัติทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเช่นพุทธสาวกพุทธะเนี่ยโดยศัพท์กว้างใช่ไหมพุทธะนั้นแปลว่าพุทธสาวกเป็นต้นก็ได้พันก็จงปฏิบัติในทางเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจอันเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงพันธาผู้ที่สิ้นทุกข์ก็นำมาซึ่งคุณวิเศษมีการย่ำยีความเมาเป็นต้นอันนี้เพิ่งผ่านไปหนึ่งกันแรกนะจบไปหนึ่งกันว่าพระองค์เชิญชวนให้ฟังพุทธวงศ์เลยแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ลงเรื่องราวในพุทธวงศ์แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าอารัมภบทเนี่ยนะแต่ว่าแปลภาษาไทยบอกจบอารัมภบท